السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين, آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمد لله آج 21 جولائی 2024 کو بمطابق 14 محرم الحرام 1446 ہجری میں سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 156 ہونے جا رہا ہے. آپ کا یہ ریل ٹائم کوشچنز کا پورا تھدا, یہ اس دفعہ کا اور یہ اس سے پچھلی دفعہ کا, کیونکہ پچھلی دفعہ محرم کے اوپر اسپیشل ویڈیو تھی تو رہ گیا تھا. یہ آلموسٹ کوئی 150 کے قریب پرچی ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے آج ساری کور کریں انشاءاللہ تعالی. لیکن اس سے پہلے ایک کرنٹ ایشو جو پچھلی دفعہ ڈسکس نہیں ہو سکا, چونکہ پچھلی دفعہ محرم سے متعلق ہماری اسپیشل ریکارڈنگ تھی تو میں نے اسے سکپ کر دیا. اب یہ ایشو آلموسٹ 2 ہفتے پرانا ہو چکا ہے, لیکن یہ ہمارے لیے تو زندگی موت کا مسئلہ ہے, ہمارے مخالفین کے اعتبار سے بھی اور خود جو اپنے اسٹوڈنٹس چند ایک ورگلائے جاتے ہیں ان کے اعتبار سے بھی, اور وہ ہمارے محبوب اور ممدوح مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی, جو بریلوی مکتب کے مفتی اعظم ہیں پاکستان میں, ان کی طرف سے پہلی دفعہ ڈائریکٹلی میرے نام سے سٹیٹمنٹ آئی ہے ایک پوڈ کاسٹ کے اندر, جس کا ہمیں بڑی شدت سے انتظار تھا کئی سالوں سے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چیپٹر بھی اب کلوز ہو جائے گا انشاءاللہ. جو ہمارے مخالفین نے ہمیں خامخواہ ایک تکلیف میں ڈالا ہوا تھا, اور وہ اتنی بڑی تکلیف نہیں تھی, زیادہ تکلیف مجھے اس وقت ہوتی تھی جب ہمارے بھولے بھالے اسٹوڈنٹس ورگلائے جاتے تھے کہ اگر یہ دعوت حق جو قرآن و سنت کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدمہ لے کر چل رہی ہے, اس دعوت حق کے حق ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہم کسی بڑے مفتی کے ساتھ بیٹھ کے 1-to-1 کوئی مجادلہ کر لیں, علمی ڈسکشن کر لیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ جو ٹاپکس سینسٹیو ہیں خصوصاً گستاخانہ عبارتوں کے اعتبار سے اور ختم نبوت کے عقیدے کے اعتبار سے یا سب سے بڑھ کر توحید کے اعتبار سے, ہم نے ہر چیز ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے, اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ ان چیزوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے سوائے لڑائی جھگڑا کرنے کے, اور وہ سب کچھ یہ فیم حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب میں آن لائن تیار ہوا جی ٹی وی کے اوپر, کیونکہ نیشنل ٹی وی پہ یہ مقدمہ چلنا تھا, تو ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول گئے. انہوں نے انتظامیہ کو اپروچ کر کے کہا کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنا, ہماری کوئی عزت بچ گئی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی. یعنی یہ باہر رہ کے تو دھمکیاں لگاتے ہیں, جب وہ موقع آتا ہے نا اس موقع کے اوپر پھر یہ گفتگو کے لیے تیار نہیں ہوتے. باقی جو بدماشی کے ساتھ یہاں انٹر ہونے کی کوشش کرتے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ اس اعتبار سے آج تک انہوں نے ہماری وہ بنیادی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی جو آج میں ڈسکس کر دوں گا ایک دفعہ پھر. پہلے مفتی صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ اور اس کا کریٹیکل انالیسس, بلکہ انجینئرنگ انشاءاللہ آج ہوگی. وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے, بٹ صاحب ہمارے ٹیم ممبر ہیں, انہیں سٹیٹمنٹ دی کہ مفتی صاحب تو 3 منٹ بول کے چپ کر گئے, اب انجینئر صاحب 1 گھنٹہ بولیں گے اس کے اوپر. ہاں تو بالکل بولیں گے, ویسے بھی بڑے لوگوں کو تو 3 منٹ ہی کرنے چاہیے. یہ تو ہم جیسے چھوٹے ہیں جن کو بات سمجھانے کے لیے پھر 1 گھنٹہ چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہم نے کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دینی ہوتی بلکہ دلائل کے ساتھ مقدمہ سامنے رکھنا ہوتا ہے, اور مقدمہ سامنے رکھنے کے لیے 3 منٹ کی ریکوائرمنٹ رکھنا کہ اس میں کوئی بات رکھی جا سکے یہ ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی بات کو سمجھانے کے لیے اتنی موٹی کتاب نازل کی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تھا وہ ایک پیج میں بھی بات سمجھا سکتا تھا. کیونکہ وسوسے بہت زیادہ ہیں, ایشوز بہت زیادہ ہیں, تو پھر تفصیل کے ساتھ بات سمجھانی پڑتی ہے. مفتی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران اینکر صاحب کے کوشچن کے اوپر کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے, میں انہیں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا. یہ پوڈ کاسٹ آلموسٹ کوئی 2-2.5 ہفتے پہلے اپلوڈ ہوئی, اس میں تقریباً آخر پہ جا کے آخری 15 منٹ رہ گئے تھے تو اچانک اس نے یہ کوشچن پھینک دیا. سب سے پہلے تو آپ مفتی صاحب کا رسپانس دیکھیں اس کوشچن کے اوپر, جتنی دیر وہ کوشچن کرتا رہا ان کا منہ کھولا ہوا ہے جو باقی کوشچنز میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, کیونکہ وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یار یہ کیا اچانک اس نے میرے اوپر کوشچن پھینک دیا. اچھا, ایک آپ نے ابھی ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ انجینئر محمد علی مرزا نے آپ کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ وہ شخصیت ہیں اہل سنت والجماعت میں جن سے وہ براہ راست مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کا اس پر کوئی موقف نہیں آیا, کوئی آپ اس سلسلے میں بات کرنا چاہیں گے, کوئی میسج دینا ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. اچھا, اور ہم اپنا موقف اپنے پلیٹفارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کا یہ شوق ہوتا ہے کہ یہ سب لوگ ہمارا نام لیں تو ہماری اور شہرت ہو اور لوگ متوجہ ہوں, تو اس لیے ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی, اور ہم اپنے پلیٹفارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچاتے رہتے ہیں, پہنچاتے رہیں گے. یہ جو پیشور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا بہت شوق ہے وہ اپنے دربار لگاتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سلام ہے جی اس اینکر کو جس نے یہ نیکی میرے ساتھ کی ہے کہ مجھے اپنے مخالفین اور اپنے چند جو ضعیف الاعتقاد اسٹوڈنٹس ہیں ان کے شر سے بچا لیا ہے یہ چیپٹر کلوز کروا کے. اس اینکر کے لیے تو خوشخبری کے طور پہ میری طرف سے اب پیشکش ہے کہ جو سوالات انہوں نے مفتی صاحب سے 1 گھنٹے میں کیے, جس میں سے کافی ساری باتیں مفتی صاحب نے بالکل حق پر مبنی کی, لیکن جو مفتی صاحب نے دجل کیا اس پوری پوڈ کاسٹ میں کہ اپنے فرقے کا جھوٹا دفاع کیا, سوال جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مزارات کے اوپر اور جواب میں وہ قبروں کو ڈسکس کر رہے ہیں. قبروں پہ جانے کا کون منکر ہے؟ ہم تو یہ جو تم نے بدماشی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں رسول اللہ کی مخالفت کے اوپر, ہم اس کے مخالف ہیں. وہ جان بوجھ کے اپنے مقدمے کو اس طریقے سے ڈسکس کرتے ہیں. سوال ہو رہا ہے یہ مرے ہوئے بابوں کو مدد کے لیے پکارنے کا, اور جواب وہ توسل سے دے رہے ہیں. یہ جو انہوں نے دجل اور دھوکہ بازیاں کی ہیں انشاءاللہ اس کا پوسٹ مارٹم اگر میں کرنے بیٹھا تو میں 10 گھنٹے میں ایک ایک چیز ان کی کھول دوں گا. لیکن اس اینکر کو انعام کے طور پر میری طرف سے آفر ہے, اگرچہ ہماری لسٹ میں اس وقت تقریباً 60 کے قریب لوگ پینڈنگ ہیں, یعنی 1 سال بعد واری آئے گی اگر ہم ہر ویکینڈ پہ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کروائیں. لیکن اس کے لیے آفر یہ ہے کہ وہ جیسے ہی ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرے گا میں سب کو پوسٹ پون کر کے سب سے پہلے اسے یہاں پہ بلواؤں گا. یہ اس کا رائٹ ہے کیونکہ اس نے میرا دیرینہ مسئلہ حل کر دیا, چاہے حساسی طور پہ کیا ہے. سائنس کی فیلڈ میں بھی کئی ڈسکوریز اور انوینشنز حادثاتی طور پہ ہوئی ہیں. یہ بھی ایک حادثہ ہے جو ایک مدنی حادثہ ہوا ہے ماشاء اللہ تعالی پازیٹو. تو یہ آفر اس کے لیے میری ہے, انشاءاللہ جب ویڈیو اپلوڈ ہوگی تو ان تک پہنچ جائے گی, اور پھر وہی سوالات جو انہوں نے مفتی صاحب سے کیے وہ ہم سے بھی کریں. ہم مفتی صاحب کے حق میں جو دلائل ہیں وہ بھی رکھیں گے, جو وہ خود بیان نہیں کر سکے وہ دلائل بھی رکھیں گے, اور جہاں پر وہ لوگ غلط ہیں ان کا جواب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی. تو وہ اینکر صاحب مفتی صاحب سے سوال کرتے ہوئے کہتے ہیں, میں نے چونکہ وہ الفاظ ورڈ بائی ورڈ نوٹ کیے ہوئے, ویسے ہم کوشش کریں گے کہ ویڈیو بھی بیچ میں چلا دیں. وہ کہتے ہیں کہ جی مفتی صاحب کو مخاطب کر کے کہ آپ اہل سنت کی وہ شخصیت ہیں جن سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب براہ راست مناظرہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, ابھی تک آپ کی طرف سے کوئی موقف نہیں آیا, اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیں یا کوئی میسج دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں. یہ انہوں نے سوال پوچھا. اس سوال میں ایک کمزوری تھی جس کو میں کلیریفائی کر دوں, مجھے کوئی شوق نہیں کسی سے مناظرہ کرنے کا, نہ میں نے کسی کو چیلنج دیا کہ وہ مجھ سے مناظرہ کرے. جب تمہارے چھوٹے چھوٹے مولوی دنیا کی ہر مسجد میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں اور تین تین چار چار نمازیوں کے سامنے بیٹھ کے ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ بھی چڑھاتے ہیں کہ جی انجینئر ہم سے مناظرہ کر لے, تو میں نے اس کے جواب میں یہ بات کی تھی. یہ کلیریفیکیشن یہاں پہ ضروری ہے. یہ اکثر ہماری ویڈیوز اٹھا کے نا آؤٹ آف کانٹیکسٹ لوگ پیش کرتے ہیں, مذہبی جماعتیں بھی سیاسی جماعتیں بھی, اور کہتے ہیں دیکھیں انجینئر صاحب تو یہ کہہ رہے تھے اب وہ یہ بات کر رہے ہیں. حالانکہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوتا ہوں میں آج تک اس کے اوپر قائم ہوں. وہ میں کس ٹون میں بات کر رہا ہوں, کس کا موقف بیان کر رہا ہوں, کوئی بات میں کوئی ٹانٹ کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں, کوئی بات انالیسس کے طور پہ کر رہا ہوتا ہوں, کوئی بات اپنے موقف کے طور پر. وہ جب تک آپ پوری گفتگو نہیں سنیں گے آپ کو کیسے سمجھ آئے گا. تو واپس آ جائیں اس طرف کہ جو اینکر کا سوال تھا اس میں جو میں نے کمزوری ہائی لائٹ کی کہ میں نے کبھی بھی کسی کو چیلنج نہیں کیا کہ آ جاؤ, یہ لوگ تنگ کرتے تھے تو میں نے کہا چلو یار اپنا بڑا لانچ کر لو. تو یہ اس سوال میں کمزوری تھی, وہ میں نے کلیریفائی کر دی. میں بعد میں مفتی صاحب کو ریبٹل کرتے ہوئے اس کے اوپر مزید ڈسکشن کروں گا. اب مفتی صاحب نے اس اینکر کے سوال کے اوپر جب جواب دیا تو پانچ جملے بولے ہیں مفتی صاحب نے, ان میں بھی دو جملے ایسے ہیں جو انہوں نے ریپیٹ کیے ہیں. تو نیٹ کتنے جملے بنے؟ تین. یہ میں اب انجینئرنگ کر رہا ہوں تو ظاہر ہے میں میتھمیٹیکلی ڈسکشن کروں گا. تو وہ جو تین جملے نیٹ بنتے ہیں نا, اس میں جو دو جملے جو انہوں نے دو بار مختلف انداز میں بولے, میں ان کو جمع کر کے ٹوٹل تین ٹاپکس میں ڈسکس کروں گا. یعنی تین ٹاپکس کی شکل میں ان کے پانچ جملے ڈسکس ہوں گے, ان میں چونکہ دو جملے ایسے ہیں جو ڈبل ڈسکس ہوئے میں, اور میں ان کو جمع کر دوں گا تاکہ پورا مقدمہ ایک جگہ آ جائے انشاءاللہ تعالی. لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ درود ہی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین, آمین. ٹاپک نمبر ون, مفتی صاحب جواب میں کہتے ہیں ہم ایسے لوگوں کو منہ نہیں لگاتے. ذرا جملوں کے اوپر ذرا غور کریں, لوگ ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں نا. ہم اپنا موقف اپنے پلیٹ فارم سے پیش کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم منہ نہیں لگاتے. اچھا یہ جواب دینے کا انداز بتا رہا ہے کہ انہوں نے مجھے ایک ایکسٹرا بندے کے طور پر شمار کیا ہوا ہے, ورنہ اس پہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا یہ تو غلام احمد قادیانی دجال سے بھی بڑا فتنہ ہے جو ان کے چھوٹے موٹے مولوی کہہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے کنسیڈر ہی نہیں کیا فتنے کے طور پر. اسی لیے میں جو بار بار آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا بڑا کبھی بھی کوئی سامنے نہیں آئے گا, انہیں پتہ ہی صحیح باتیں کر رہے ہیں. اس پہ تو کہنا چاہیے تھا اتنا بڑا فتنہ ہے, انشاءاللہ تعالی ہم نے تو اداروں سے بات کر لی ہے اور ہم انشاءاللہ تعالی اسے ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں گے. کچھ بھی نہیں, ہم تو منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, لگا ہے جہاں پہ لگا رہے. منہ اس لیے نہیں لگاتے کہ بھائی چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, شبلی رسول اللہ نکل آئے گا, میرے نبی سا ہائی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. مفتی نو پتا ہے تو میرے گاٹے فٹ ہو جائے گا, منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, اور سارے چھوٹو جتنے بھی ہیں نا بریلوی فرقے کے, وہ سن لو تمہارا بڑا کہہ رہا ہے اس کو ہم منہ ہی نہیں لگاتے. ٹھیک ہے, جو لگا ہے لگا رہے, اس کا مطلب ہے مجھے فتنہ نہیں سمجھتے. ورنہ تو وہ کہتے یار سب سے پہلے اس کا قلع کما ہونا چاہیے لاجیکلی اسپیکنگ. مفتی صاحب کو میں جواب دوں گا کہ مجھے آپ منہ نہیں لگاتے, بہت اچھی بات ہے, میں نے آپ کے اس جملے کو دوسرے اعتبار سے اپریشیٹ بھی کرنا ہے. بس آپ ایک نالائق استاد ہیں کہ اپنے لاکھوں اسٹوڈنٹس علماء کو, چونکہ یہ تنظیم المدارس جو بریلویوں کا بورڈ ہے نا اس کے ہیڈ ہیں پچھلے کوئی دو دہائیوں سے, جو ڈگری جاری کرتا ہے بریلوی فرقے کی اس کے یہ ہیڈ ہیں, ان کا تنظیم المدارس ہے اور دیوبندیوں کا وفاق المدارس ہے. اہل حدیث کا وفاق المدارس السلفیہ ہے. دیکھیں ساروں کے بورڈ بھی علیحدہ علیحدہ ہیں, ڈگری کی اوقات یہ ہے کہ ساروں کی ڈگریوں کے بورڈ ہی لا دیں. تو یہ اس کے ہیڈ ہیں, لیکن یہ ایسے نالائق استاد ثابت ہوئے کہ یہ بات اپنے اسٹوڈنٹس کو کنوے نہیں کر سکے کہ وہ علماء جو انڈیا میں, پاکستان میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں, یورپ, امریکہ میں پورے پورے جمعے میرے اوپر پڑھا رہے ہیں, ان کو بھی یہ بتاؤ نا اس کو منہ کیوں لگاتے ہو, چھوڑ دو اس کو اس کے حال کے اوپر. لیکن ان کو بھی پتا ہے, ان کو بھی پتا ہے کہ گل ودھ گئی ہے. اور میں اس پلیٹ فارم پہ بارہا آپ کو یہ کہہ چکا ہوں, 2009 سے میری ویڈیوز اپلوڈ ہونا شروع ہوئی ہیں, آج ہے 21 جولائی 2024, 2009 سے لے کر 2015 تک آلموسٹ 6-7 سال, 2009 بھی آپ شامل کر لیں تو 7 سال بن گئے, میں نے کسی عالم کی کوئی تصویر لگا کے کبھی کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی. ایون تھم نیلز بھی ہم نے کوئی 2016-17 میں بنانے شروع کیے ہیں, اس سے پہلے تو ہمیں تھم نیل بھی نہیں بنانا آتا تھا. پہلے 7-8 سال جب تھم نیل ہی نہیں بنانا آتا تھا تو ہم نے کسی کی تصویر کیوں لگانی تھی. یہ تھم نیل جو آپ کو پرانی ویڈیوز پر نظر آ رہے ہیں نا, یہ 2016-17 میں نے یہ سافٹ ویئر سیکھا اور یہ تھم نیل بنانے شروع کیے. 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر قادیانی ہونے کا الزام لگایا, کنہوں نے؟ چشتی رسول اللہ پارٹی, تھانوی رسول اللہ پارٹی نے. اور نہ سوئے تم, تم میں سے کسی کے پاس رائٹ ہی نہیں ہے ختم نبوت پہ کام کے, تم صرف اینٹی قادیانی کام کرتے ہو. ختم نبوت پہ ہم کام کرتے ہیں, چاہے غلام احمد قادیانی دجال ہو, چاہے کوئی چشتی دجال ہو, خواہ کوئی تھانوی دجال ہو, بقول تمہارے, کیونکہ تمہارا تو کہنا ہے کہ یہ معرفت کی باتیں, تم نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں چشتی رسول اللہ کے حق میں, اب بھاگ نہیں سکتے. یہ جو وکالت کرتے ہیں نا انجینئر صاحب, بزرگوں کا کیا قصور ہے, کتابیں بدل گئی ہیں, تو یہ اپنے چھوٹو مولویوں کو سمجھاؤ نا جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں, انہیں بتاؤ نا. آج وہ میرے پریشر کی وجہ سے ایسے ڈر گئے ہیں کہ مفتی انیف قریشی بھی کہہ رہے ہیں کہ کتابیں بدل گئی ہیں. 2009 میں اس نے مناظرے میں دفاع کیا ہوا ہے چشتی رسول اللہ کا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تھی بکی جا رہے ہو, تمہارے کابر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا, تھی بکی جا رہے ہو, تمہارے کابر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. اور کتنا فراڈ کی شتیحات یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, رسول اللہ کے لیے نہیں ہوتی ہیں. رسول اللہ کے لیے ہوتا ہے با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. لیکن یہ ایسے فراڈی ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو شتیحات کہتے تھے. اور ایک لاہور کا چھوٹو مولوی ہے دوسری پارٹی کا, اس نے بھی اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف دفاع کیا بلکہ سبحان اللہ پیچھے پڑا. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. جب انہوں نے کہا نا کہ خواجہ نے کہا کہ میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, ہمارے اسٹوڈنٹ نیچے لکھا واقعی تو کمینہ ہی نکلے آئے کمینیا. تو دفاع کر رہے تھے, اب کہہ رہے کتابیں بدل گئی, کوئی نہیں ڈر گئے جے, اور ڈر گئے جے اوئے, کتابوں کو نہیں جے بدلیاں. تو میں نے کبھی کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا. 2015 میں جب انہوں نے میرے اوپر الزامات لگائے تو پھر میں نے انہیں جواب دینے شروع کیے, اور پھر تصویریں تو بہت بعد میں لگانا شروع کی. لہذا یہ کہنا کہ جی ہم اسے منہ نہیں لگاتے, تو اپنے سارے چھوٹے جو مولوی تم لوگوں نے مارکیٹ میں چھوڑے ہوئے نا, انہیں بھی بتاؤ کہ کیوں منہ لگاتے ہو اس کو, کیوں جمعے پڑھاتے ہو؟ ایک طرف کہتے ہیں جاہل ہے، قرآن نہیں پڑھنا آتا، عربی نہیں آتی، فلاں چیز نہیں آتی ہے. باپا جانی کو عربی آتی ہے؟ امیر علیہ سنت کو؟ اور وہ تو سکول سے بھی نہیں پڑھا ہوا. کہتے ہیں میں نے مدرسے کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا، اور وہ امیر علیہ سنت ہے. ڈاکٹر ذاکر نائک کو عربی آتی ہے؟ وہ تو قرآن کی آیات مجہول پڑھتا ہے، معروف عربی بھی نہیں بول سکتا. وہ کبھی کسی اہل حدیث نے کہا کہ اس کو تو عربی بھی نہیں آتی ہے؟ کہتے ہیں جی کیا بات ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے ان کی دھم پہ پاؤں نہیں رکھا. میں پڑھ کے رکھ سڑے سارے نو دیکھا. وہ کہتے ہیں جی گاندھی صاحب تو بہت اچھے ہیں، متانت سے بات کرتے ہیں، کیونکہ گاندھی نے تمہاری دم نہیں کاٹی. اور میں کوئی بندہ نہیں چھڑیا کہ جی پوچھل میں لب لب کے نہ کٹی ہوئے، پیر نہیں رکھا، کٹ دیتی ہے نا دما اللہ دے فضل. تو ہم نے کبھی بھی اللہ کے فضل سے ان کی تصویریں نہیں لگائی تھی، ہمیشہ ان کی طرف سے انیشیٹو ہوا تو میں نے جواب دیا، ہمیں بھی کوئی شوق نہیں تھا، انہوں نے ہمیں دھکیلا. اچھا ہمارے بارے میں یہ کہتے ہیں ہم منہ نہیں لگاتے ان کو. تم ان لوگوں کو اپنے منہ میں ڈالے ہوئے ہو، ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہو. مفتی تقی عثمانی صاحب جو پلانٹ ارتھ پہ دیوبند کے مفتی اعظم ہیں، انڈیا اور پاکستان کے مشترکہ، یہ دونوں بڑے ایک جگہ بیٹھ کے پریس کانفرنسز کرتے ہیں نا. آپ نے برہم مختلف مواقع پہ دیکھا ہے، کرونا کا ایشو آ جائے، کبھی مدرسوں پہ کوئی افطار ٹوٹ پڑے، کوئی فلسطین کانفرنس آ جائے، اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے منہ میں منہ ڈال کے. مجھے کہتے ہیں منہ نہیں لگاتے اور یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں اکٹھے. ان لوگوں کو تم نے منہ لگایا ہوا ہے جن کو کل تک تھانوی رسول اللہ پارٹی کہتے تھے تم، اور تمہارے ابے اعلی حضرت نے اسام الرمین میں ان کے بڑوں کو کافر قرار دیا اور ان کے کفر میں شک کرنے والوں کو بھی کافر قرار دیا، یعنی کروڑوں دیوبندیوں کو اور ان کے بڑوں کو جو کافر تمہارا ابا کہتا تھا. تم نے اپنے ابے کے ساتھ خیانت کر کے ان کے منہ میں منہ ڈال لیا. تمہارے ابے اعلی حضرت بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ چاہے دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، شیعہ ہوں، قادیانی ہوں، قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ لکھا، جن کے منہ میں منہ ڈال کے تم سٹیج پہ بیٹھے ہوتے ہو. نیچری ہوں سر سید احمد خان کے ماننے والے، یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں گے تو مردار رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. تمہارا ابا جنہیں مرتد، اچھا اس کے ساتھ پھر ذکر کیا یہ سب کے سب مرتد ہیں، یعنی واجب القتل ہیں. مرتد کیسے ہو گئے بھائی؟ مرتد تو تب تھے جب یہ بریلویت چھوڑ کے اہل حدیث یا دیوبندی ہوئے ہوتے. مرتد کیسے ہو گئے؟ واجب القتل، یعنی مرتد کا مطلب وہی قادیانیوں والا سٹیٹس رکھتے ہیں یہ ان کے لیے، جس طرح قادیانیوں کو مرتد کہتے ہیں. ان سے تو تم نے پینگیں بڑھائی نہیں ہے. پھر اسی اعلی حضرت نے ملفوظات اعلی حضرت میں ان کا بیٹا نقل کر رہا ہے، اور یہ ملفوظات اعلی حضرت کی وہ جلد ہے جو اعلی حضرت نے خود پڑھی ہوئی ہے. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان کے بیٹے نے متھے مار دی ہے اس کے. اس میں پوچھا گیا کہ کیا وہابی دیوبندی اور اہل حدیث کے پیچھے نماز درست ہے؟ انہوں نے کہا ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے. آلے اینڈ نہیں ہویا. اگلا سوال، ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں کفار کی مساجد گھر کی مثل ہے. کفار جس کے ساتھ مفتی منی منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، تقی عثمانی کے ساتھ کافروں کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ تمہارے ابے کے بقول. اور یہاں بھی اعلی حضرت سے اختلاف ہے، کفار کی مساجد نہیں ہوتی ہیں، کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں. یہ اعلی حضرت کی ایک غلطی ہے جو میں نے پکڑی ہے. مساجد تو مسلمانوں کی ہوتی ہیں. اس لیے دیکھیں قادیانیوں کو ہم مسجد نہیں لکھنے دیتے، وہ بیت الحمد لکھتے ہیں. تو اعلی حضرت کو چاہیے تھا کہ وہابیوں کے جو بیت الحمد ہیں یہ مثل گھر کے ہیں، مسجد نہیں کہنا چاہیے تھا. پھر تیسرا سوال ہوا ہے اذان کا جواب دے سکتے ہیں، ان کا اذان کیا؟ جن کی نماز باطل ان کی اذان بھی باطل، البتہ اللہ کا نام آئے تو عز و جل اور رسول اللہ کے نام پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں. تو یہ پروٹوکول آپ نے بس اتنا دینا ہے، وہ بھی نبی الاسلام کے نام کو اور اللہ کے نام کو، ان کی اذان کا جواب نہیں دینا. اور ان کے ساتھ مفتی صاحب منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں نوٹوں کے چکر میں، جب کبھی مدرسوں کے اوپر حملہ ہوتا ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، جی ساڈے تو بندی نہ لاؤ جی، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے ان کو چندوں کا حساب دینا پڑ رہا ہے. تو پتا چل رہا ہے کہ جی ڈکلیئر تنخواہ جو ہے 20,000 ہے اور خرچہ روز کا 20,000 کا، اور ذاتی مسجد کے اوپر نہیں، مسجد کے جو اسٹوڈنٹس ہیں مدرسے کے بےچارے بیمار ہیں، خارش پڑی ہوئی ہے، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کے بچے نئی نئی گاڑیاں نکلواتے ہیں ان بچوں کے نام پہ چندہ اکٹھا کر کے، اس لیے یہ منہ میں منہ ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں. کہتے ہیں انجینئر کو نہیں منہ لگانا، اس انجینئر کو منہ نہیں لگانا جو انجینئر تم سارے فرقوں کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ مسلمان سمجھتا ہے، تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، چندے تمہیں دیتا ہے. ہمارے تمام اسٹوڈنٹس ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہیں چندے دیں. میں نے اپنی کو چندہ بک بھی نہیں بنائی، کو مسجد نہیں ہے، اکیڈمی بھی کرائے کے اوپر ہے، ہم تو اس سسٹم کا حصہ ہیں. لیکن چونکہ ان کا اپنا ایک وہ سارا دھندا چل رہا ہے، جس طرح تاجر سارے کٹھے ہو جاتے ہیں کوئی ٹیکس لگ جائے، چاہے وہ کمپیٹیٹر ہوں ایک دوسرے کے، یہ بھی سارے کٹھے ہو جاتے ہیں. اور انجینئر کو منہ نہیں لگانا، تو انجینئر صاحب کو کوئی آپ کو منہ سے منہ لگانے کا شوق بھی کوئی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. ہم آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ ایک سنجیدہ طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اور آپ کے تو بڑے احسانات ہیں ہمارے اوپر. یہ جو آپ نے اپنی وفات سے پہلے احسان کر لیا ہے، 80+ ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ لمبی زندگی دے، لیکن بڑا احسان کیا انہوں نے میرے ساتھ کہ اپنی زندگی میں فتنہ ختم کر دیا ہے. اپنے چھوٹو سارے لاکھوں مولویوں سے میری جان چھڑا دی، اور جو ہمارے بےچارے ورگلائے ہوئے بھولے بھالے چند اسٹوڈنٹس جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، میجورٹی کو تو سمجھ آئی ساری گیم، ان سے بھی میری جان چھڑا دی. اب مجھے کسی نے کوئی گلا نہیں کرنا، ایسی جان چھڑائی ہے مفتی صاحب نے یہ بات کر کے کہ پبلک کو پتا چل گیا کہ ان کے پلے کوئی شے نہیں ہے. بہرحال مفتی صاحب کے لیے میری طرف سے اس ویڈیو میں آفر ہے قیامت تک کے لیے. یہ محاورتن ایک بات کی جاتی ہے، وہ جب چاہیں ہماری اکیڈمی میں آ سکتے ہیں، اتوار کی بھی شرط نہیں ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے. پنجاب کی حدود میں انٹر ہوتے ہی ان کی مکمل سیکیورٹی، وی آئی پی سیکیورٹی میرے ذمہ ہے. یہ میرا کام ہے، میں گورنمنٹ سے جس طریقے سے بھی کوئی منت سماجت کر کے سیکیورٹی لون لے لوں گا. ہماری اکیڈمی میں آئیں، اس کرسی پہ بیٹھیں، میں سامنے بیٹھوں گا، اپنا موقف رکھیں. عقیدہ توحید، ختم نبوت اور گستاخانہ عبارتیں، ان کے اوپر ڈسکشن کریں، ہم تسلی سے بیٹھ کے سنیں گے. اس کے بعد یہ نہیں کہیں گے کہ آپ بھی سامنے بیٹھے اور ہم یہاں بیان کرتے ہیں، آپ کو اجازت دیں گے، پھر ہم یہاں بیٹھ کے آپ کی ایک ایک بات کا جواب دیں گے، پھر پبلک فیصلہ کرے گی. معقول بات ہے نا جی. اور اگر خود نہیں آ سکتے ضعیف الاعتقادی کی وجہ سے، تو اپنے پورے فرقے کی طرف سے کوئی ایک چرب زبان اہل علم مولوی لانچ کریں، بے شمار ہے آپ کے پاس، اور ویڈیو بنائیں. ریٹن میں نہیں چاہیے، ریٹن تو میں بھی بنا دیتا ہوں اڈوب کے اندر، کوئی ٹویٹ کروانی ہو نہیں، ویڈیو بنائیں کہ یہ چھوٹو ہمارے فرقے کا ریپرزینٹیٹو ہے، اس کی جیت میری جیت، میری جیت میرے فرقہ بریلویا کی جیت، اس کی ہار میری ہار، اور میری ہار فرقہ بریلویا کی ہار. تو پھر علمی ڈسکشن، میں ایسے کوئی مناظرہ یا مجادلہ اس قسم کے الفاظ نہیں بولوں گا، علمی ڈسکشن، اپنا موقف آ کے رکھیں. یہاں پہ ہم نیچے بیٹھیں گے، آپ کو کرسی پہ بٹھائیں گے، اور اگر کرائے کا کوئی مسئلہ ہے، ایئر ٹکٹ کا مسئلہ ہے، وہ بھی میں دوں گا. کراچی سے ایئر ٹکٹ اسلام آباد کا، اسلام آباد سے اسپیشل گاڑی لینے جائے گی آپ کو، ساتھ کم از کم دو پولیس کی گاڑیاں اور پوری نفری کے ساتھ. اب اور کیا میں کر سکتا ہوں، یہی کچھ ہی کر سکتا ہوں نا، جو مجھے گورنمنٹ نے سیکیورٹی دی ہوئی ہے لائف ٹائم کے لیے، جو میں نے نہیں لی. تو میں پھر ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے کہنے پہ وہ والی سیکیورٹی آپ ایک دن کے لیے مفتی صاحب کو یہاں پہ چھوڑیں، اور یہ اپنا پروگرام کر کے تو چلے. اور جس دن وہ کہیں گے، اور اگر وہ کہیں گے پبلکلی نہ ہو، تو میں صرف اسٹوڈیو ریکارڈنگ پہ رکھ لوں گا، سنڈے کے دن کی بھی ضد نہیں کروں گا. یہ آفر میں نے اس لیے رکھی ہے کہ کل کو مستقبل میں کوئی شخص پھر سے کوئی سر اٹھائے تو کہنی انجینئر صاحب نے تو کہا تھا نا, یہ اکثر دیکھیں اپنی عوام کو میرے اوپر چڑھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں وہ جب غلام احمد قادیانی دجال نکلا تھا وہ مرزا سینئر تھا اور یہ مرزا جونیئر ہے, اور اس زمانے میں پیر میرلی شاہ صاحب نکلے تھے. تو آج کا پیر میرے لیے کدھر ہے؟ ہاں آج کا پیر میرے لیے تو پھر یہ ہے نا مفتی منیب الرحمان صاحب, نکالو ہوا لگاؤ. اور یہ اپنا جملہ درست کرو, میں کوئی مرزا جونیئر نہیں, میں مرزا سینئر ہوں. ہاں ہاں کیوں کہ غلام احمد قادیانی دجال, چشتی دجال, تھانوی دجال, شبلی دجال, ان سب کو میں نے ایکسپوز کیا. اللہ کے فضل سے میں نے پہلی دفعہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہے. تم لوگ صرف اینٹی قادیانی تھے, میں نے تمہارے بزرگوں کو بھی ننگا کیا کہ یہ سب کے سب نورا کشتی کرتے رہے, وچو اکو کچھ سنسار ہے میرا ربی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے سارے دجال شاہ ہی کوئی نہیں. الحمدللہ. تو یہ پہلا جو ٹاپک انہوں نے ڈسکس کیا, میں نے اس کا مدنی جواب ریکارڈ کروا دیا. تسلی ہو گئی ہے؟ چلو دروشی پڑھو. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامۃ محمد اجمعین الى یوم الدین آمین. ٹاپک نمبر ٹو, مفتی صاحب کہتے ہیں ایسے لوگوں کو شوق ہے کہ ان کا نام لیا جائے, یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ اس کو شوق ہے کہ لوگ اسے ڈسکس کریں تاکہ ان کی شہرت ہو. یہ پیشہ ور لوگ ہیں جن کو مناظرہ بازی کا شوق ہے اور ہم کبھی بھی ان کی خواہش پوری نہیں کریں گے. لو جی مفتی صاحب نے کہا کہ جی ان کی خواہش یہ پوری نہیں کریں گے کیونکہ یہ شہرت کے بھوکے ہیں, یہ مناظرے کا شوق رکھتے ہیں لیکن ہمارا تو کوئی اس طرح کا شوق نہیں, اور یہ پیشہ ور لوگ ہیں. یار یہ وہ لوگ بات کر رہے ہیں جو بچپن سے لے کے مرتے دم تک چندے مانگ کے گزارا کرتے ہیں, وہ ہمیں پیشہ ور کہہ رہے ہیں جس نے پہلے دن سے اپنی جیب سے لگایا. الحمدللہ تمہارے تو داتا دربار پہ 70-80 روپے کا ٹوکن لینا پڑتا ہے جوتیاں رکھواؤ تو. وہ بزرگ میں مار چھڑے کہ جن کے دربار پہ اگر کوئی شخص چوری کرتا تھا نا تو کہتے ہیں واپسی پہ اندھا ہو جاتا تھا. چھڈو نا ذرا جوتیاں, میں تکنا کہڑا اندھا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں دنیا کا نظام چلا رہے ہیں یہ بزرگ, اوے اپنے دربار کی جوتیوں کی حفاظت نہیں یہ لوگ کر سکتے. یہاں الحمدللہ 300-400 لوگ آتے ہیں, سب کو ٹوکن ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. گاڑیوں کا موٹر بائکس کا ٹوکن الگ سے ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. سب کو ناشتہ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. واپسی پہ سموسا دودھ پتی کا کپ ملتا ہے, 1 روپیہ چارج نہیں ہوتا. ہوں دسو وڈا داتا کیڑا ہے؟ میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. تو پیشہ ور تو تم اور تمہارے بڑے ہیں جی, 1000 سال سے بابا پال رہا ہے. اوے بابا نہیں پال رہا, تو چندے پال رہے نا بابے نو. ہاں میں داتا دربار یہاں سے جایا کرتے تھے ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں, جب کٹر بریلوی تھے تو شب جمعہ وہاں گزارا کرتے تھے. ہم تو نوٹ دیکھ کے حیران ہوتے تھے کہ اس زمانے میں 1000 کا نوٹ بڑی چیز ہوتا تھا, 5000 کا تو نوٹ آیا ہی نہیں تھا. لوگوں کی تنخواہ 1000-1200 ہوتی تھی اور ہزاروں نوٹ 1000-1000 کے وہاں رکھے ہوتے تھے. 25-30 لوگ تو صرف وہ نوٹ گن رہے ہوتے تھے جتنے لوگ پیسے وہاں پہ پھینکتے ہیں. اس میں سے چند ایک لگا دیا آپ کے اوپر, وہ کہتے ہیں جی بابا پال رہا ہے. میں نے یہ دعویٰ کیا کہ سارے درباروں سے آپ چندے ختم کریں. جی جی جی, 1 مہینہ نہیں گزرے گا کتے پھرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو یہاں پہ. کوئی والنٹیئر نہیں جاتا بھائی, یہاں تو لوگ مسجد کی بات نہیں کرتے. تبلیغی جماعت سندھ کے کئی علاقوں میں گئی ہے, مسجدوں کے اندر کتیوں نے بچے دیے ہوئے, جا کے ان بچاروں نے صفائی کی ہے وہاں, کیونکہ مسجدوں میں کوئی جاتا نہیں, کیئر نہیں ہوتی ہے. جب مساجد کا یہ حال ہے تو درباروں کو کس نے پوچھنا ہے؟ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے تو ویڈیو دکھا بھی دی ہے, کتے پھر رہے ہیں, پھر انہوں نے جناب دربار دی صفائی کرائی ہے, بابے دی بھی سونی گئی ہے. دیکھیں ہم ان کے مشکل کشاں ہیں, مرے ہوئے بابوں کے درباروں کی صفائی ہماری وجہ سے ہوتی ہے, بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹس مشکل کشاں ہیں جنہوں نے ویڈیو بنا کے ایکسپوز کیا ہے کہ یار سامو بابے نو. مشکل کشائی پھر یہی ہے نا انہوں نے جو بنائی ہوئی ہے. شہرت کے بھوکے. یہ انہوں نے جملہ, یار شہرت, اوئے مفتی صاحب تمہاری یہ پوڈ کاسٹ کا کلپ جو ہے نا 350 لوگوں نے دیکھا ہے, یہ تم لوگوں کا لیول ہے. کہتے ہیں نہیں ہماری تصویر لگا کے فیم لیتا ہے, آپ کی اپنی ویڈیوز ان کے ویوز کتنے ہیں, مفتی تقی عثمانی کے کتنے ہیں وہ آپ دیکھ لو. شہرت تو آپ لوگوں کو چاہیے, ہم شہرت کے بھوکے ہیں. 2009 سے ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہوئی, 2015 تک میں نے کبھی کسی مولوی کا نام تک نہیں لیا تھا, نہ اسے کبھی ریپلائی ٹو کیا تھا. تھم نیلز بھی آ کے 2016-17 میں بننے شروع ہوئے. 7-8 سال تمہاری تصویر بھی کسی کی نہیں میں نے لگائی تھی, جب تک تم لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزامات نہیں لگائے. تو میں نے تمہاری وجہ سے شہرت لینی تھی, آج بھی تم لوگ یہ سارے الزامات واپس لو نا تو میں ساری ویڈیوز کے تھم نیل چینج کر دوں گا, میں تیار ہوں. ہمیں شہرت کی بات کرتے ہو اور کہا کہ جی ان کو مناظرہ بازی کا شوق ہے, ہم ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہونے دیں گے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, تمہارے فرقے کے مولویوں کی نیندیں حرام ہوئی ہیں, انہیں سمجھاؤ کہ میرے خلاف جمعہ نہ پڑھائیں. ایک اسٹوڈنٹ کوئی ہمارا عرف الدین سے نماز شروع کرتا ہے نا, اگلا پورا جمعہ مولوی اس کے اوپر پڑھا دیتا ہے. ہاں ہر بندے کی سٹوری ہے, جتنے لوگ بیٹھے, مصیبت تو تمہاری جان کو پڑی ہوئی ہے, ہمیں شوق نہیں, شوق پڑا ہوا تم لوگوں کو, تمہارے چندے بند ہو رہے ہیں. اللہ کے بندوں 2009 سے 2018 تک, 2009 کو بھی شامل کریں, 10 سال بنتے ہیں. ہم نے تو اپنا یوٹیوب کا چینل مونیٹائز ہی نہیں کیا ہوا تھا, 2018 میں بھی وہ لمیٹڈ مونیٹائز کیا اکیڈمی کے اخراجات کے لیے, اس میں بھی ویڈیو ایڈز کبھی بھی آن نہیں کیے. پھر یہ 2023 میں آ کے نومبر میں یوٹیوب نے پالیسی بدلی, انہوں نے کہا کہ ہم ویڈیو ایڈ ضرور چلائیں گے سٹارٹ میں, ہاں اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ اسے آف کر سکتے ہیں, سٹارٹ والا آپ آف نہیں کر سکتے. ہماری تمام ویڈیوز کے اوپر جو مڈ رول ہے وہ آف ہے, سٹارٹ میں بھی کبھی کبھار کوئی اشتہار چل جائے, ادروائز وہ بھی نہیں چلتا, جب اویلیبل ہو تو چلاتے ہیں وہ, یہ نہیں ہوتا کہ لازمی انہوں نے چلانا ہوتا ہے, لیکن کبھی یہ نہیں ہوگا کہ قرآن کلاس اور بیچ میں کوئی اشتہار ٹپک پڑے, اس طرح کبھی نہیں ہوگا. میں تو اپنے چینل کی اگر کمائی اور ہمارے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی کمائی کو جمع کروں نا تو میں روزانہ کئی مولوی خرید سکتا ہوں. ہمیں باتیں کرتے ہو کہ پیشاور ہیں, شہرت کے بھوکے ہیں, ان کو شوق ہے مناظرہ بازی کرنے کا, ہمیں کوئی شوق نہیں ہے. تمہارے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کو تنگ کرتے ہیں کہ سچا ہے تو سامنے بیٹھے. تو میں جواب میں کہتا ہوں, یہ ہمارے بعض بولے بالے اسٹوڈنٹ میری کٹی ہوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں جو میں نے جواباً کہی ہوتی ہیں اور ان کو میرا چیلنج بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہ میرا چیلنج نہیں ہوتا. جب انہوں نے میری تلاوت کے اندر بشری تقاضے کے تحت کوئی غلطی نکالی, جو آج تو ان کے بڑے بڑے مفتیوں کی, تقی عثمانی نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ایک آیت مشہور ترین, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم, اس کے اندر 4 غلطیاں کر دی ہیں. ہم نے تو نہیں کہا کہ مفتی تقی عثمانی کو قرآن نہیں آتا, اس سے بڑی بات ان میں سے کوئی معروف عربی پڑھ ہی نہیں سکتا, ان کی جو درس نظامی ہے نا وہ بھی مجہول عربی میں ہوتی ہے. ایک مولوی بھی آج کل کوئی لانچ کیا ہوا, میں نے اس کی کوئی کلپ نہیں دیکھا, وہ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ نے 2-3 دن پہلے ایک کلپ اپلوڈ کیا تو وہ اس کے اندر انہوں نے کلپ چلایا ہے جس میں وہ فی کے پڑھ رہے, فی کی کو فی کے, تو میں نے اس کے نیچے کمنٹس کیے کہ یہ فی کے ہی پڑھے گا کیونکہ یہ فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے, کی کاف زیر کی یہ پڑھ ہی نہیں سکتے, انہوں نے کاف زیر کے سیکھا ہوا ہے بچپن سے مجھول, اور یہ سمجھتے ہیں کہ زبر زیر کی غلطی لہنے جلی ہے. قاریوں سے پوچھیں وہ کہتے ہیں ہا اور ہا کا فرق اگر کوئی نہیں کر سکتا یہ بھی لہنے جلی ہے, اور اس میں وہ ہا بھی صحیح نہیں پڑھ رہا, لا ہا جاتا کو لا ہا جاتا پڑھ رہا ہے, ہا حلق سے نہیں نکال سکتے, لیکن ہم کبھی اس کو بنیاد نہیں بناتے کہ ان کو عربی نہیں آتی. اس کے ساتھ اس نے کلپ لگایا وہ کراچی کے ہمارے جو مفتی صاحب ہیں جن سے اب ہماری دوستی ہو چکی ہے, ہاں وہ دیکھ کے قرآن پڑھ رہا ہے حالانکہ حافظ قرآن ہے, وہ بندہ زبر زیر کی غلطی کر رہا ہے. تو اب میں کیونکہ اسے قرآن نہیں آتا, وہ تو حافظ قرآن ہے اور وہ تو عربی بھی معروف پڑھ لیتا ہے, باقی بولیوں سے بہتر ہے, مجھول نہیں, چونکہ اس نے حفظ کیا ہوا ہے تو وہ پورا سے کیا ہوا ہے. پھر بھی میں نے ان کو کہا تھا کہ اپنا کوئی بڑا جو تم نے ڈکلیئر کیے ہوئے نا, مفتی تقی عثمانی, مفتی مریب اور ساجد میر, تینوں فرقوں کے, کوئی ان تینوں میں سے جس کو بہترین قاری سمجھتے ہو نا قرآن کی تلاوت کرے, اگلا سورج میں طلوع نہیں ہونے دوں گا, میں بھی اسی حصے کو تلاوت کروں گا جو اس نے ویڈیو چڑھائی ہوگی. پبلک فیصلہ کرے گی کہ کس کی قرات اچھی ہے. آج تک یہ چیلنج نہیں پورا کر سکے, نہ وہ گلے پھاڑنے والے نہ دوسرے, چیک ہو جائے گا نا. ڈاکٹر اسرار صاحب 25 سال انہوں نے دورہ تفسیر کروایا, اس کے بعد انہوں نے اپنا بیان القرآن 1999 میں ریکارڈ کرایا, اس میں کئی جگہ زیر زبر کی غلطیاں ہیں, میں نے خود نوٹ کی ہیں, میں نے کبھی ان کا کلپ نہیں کاٹا. مجھے پتا ہو جاتا ہے ایسے, جب کوئی بندہ درس دے رہا ہوتا ہے اس کی توجہ 3-4 جگہ ہوتی ہے, پڑھتے ہوئے بھی, پھر وہ ذہن میں کراس ریفرنس سوچ رہا ہوتا ہے کون سی حدیث یہاں لے کے آنی ہے, کون سی آیت, تو اس میں غلطی ہو جاتی ہے. غلطی قرآت کی یہ ہے کہ آپ کو کوئی بتائے کہ یہ غلطی ہے, آپ پھر اس کو ویسے ہی پڑھیں. جو یہ کریں گے کہ فی کے ہمیشہ فی کے پڑھے گا, فی کی پڑھ ہی نہیں سکتے, یہ غلطی اپنی درست کر ہی نہیں سکتے کبھی بھی, کیونکہ وہ زبان پہ چڑھانے کے لیے انہیں دوبارہ عربی سیکھنی پڑے گی, یہ تو مجہول سیکھے میں. امام کعبہ بھی دروشی پڑھتا ہے نا, اللہم صلی علی محمد, حالانکہ لفظ ہے صلی, ہم ان کی اب غلطی نکالیں گے کہ یہ صلی علی کیوں نہیں پڑھ رہے, لام زیر لی ہوتا ہے, لام زیر لے نہیں ہوتا, لیکن دروشری میں چل جاتا ہے. قرآن پڑھتے ہوئے آپ مجہول الفاظ نہیں بولیں گے, صرف ایک لفظ ہے پورے قرآن میں جو اس سٹائل میں پڑھا جاتا ہے, بسم اللہ مجریہا, اسے مجری نہیں پڑھنا, بس پورے قرآن میں اور کوئی لفظ اس انداز میں نہیں پڑھا جاتا. خیر یہ میں نے ضمناً بتایا, تو یہ بعض اوقات میں جواباً بات کر رہا ہوں, تو یہ بھی میں نے جواباً بات کی تھی کہ تمہیں شوق ہے نا کہ تمہارے حق پہ ہونے کی دلیل ہے کہ جی مناظرہ کرے انجینئر, تو میں نے کہا تھا ٹھیک ہے یار یہ بھی میں آخری اعتراض ختم کرتا ہوں, اپنا بڑا لانچ کرو. دیکھیں جب ہمارے صحابہ کرام پہ برا وقت آیا, غزوہ حنین میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ 12,000 کا لشکر تھا, سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر بھی کیا کہ حنین کے موقع پہ تمہاری کثرت نے تمہیں تعجب میں ڈال دیا. بعض اصحاب کے منہ سے نکل گیا کہ ہم بدر میں 313 تھے غالب آئے, آج تو ہم 12,000 ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ نہیں ملی, صرف 80 بندے رہ گئے حضور کے ساتھ, بخاری مسلم میں آتا ہے. وہ موقع تھا نبی علیہ السلام فرنٹ پہ آئے, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. مشکل وقت میں پتا چلتا ہے لیڈر کون ہے. تو آج تمہارے فرقوں میں مشکل وقت آیا نا, تمہارا کام ہے میں ہوں مفتی منیب الرحمان بریلویوں کا امام, نکل انجینئر, اور یہ بھی تمہاری خواہش میں, مجھے کوئی خواہش نہیں, اور میرے پہ غصہ نہیں کھانا, تمہارے چھوٹے چیلنج کرتے ہیں ان کو رو. میں نے تو کہا جو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا میں سیدھا تمہارے بڑوں کو پکڑوں گا, مفتی منیب کا ہاتھ آئے گا تو میں پیچھے پکڑوں گا بڑے صوفیوں کو, چھوڑوں گا نہیں کسی کو. دیکھے ٹی ایل پی والوں کو کیسا ٹھنڈا کیا میں نے, دبکے جے نسے جے نکلن نمبر, انہوں لے آؤ منارے پاکستان, اور نس آئے منارے پاکستان, تو لے اپنے باپا جانی نو منارے پاکستان بغیر سیکیورٹی دے. امیر علیہ سنت ہے, 1995 میں مرڈر اٹمپٹ ہوئی, اس کے بعد سے وہ بندہ گھر سے نہیں نکلا بغیر سیکیورٹی کے, نماز بھی سیکیورٹی میں پڑھتا ہے وہ کمرے کے اندر, اور ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. واہ واہ واہ, گلنا گردن منو. میں نے تمہیں بتایا تھا کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم کیا سمجھتے ہو مجھے ورگلاؤ گے تو میں اس طرح پبلک گیدرنگز میں آؤں گا اور تم کوئی جعلی ممتاز قادری میرے اوپر چڑھا دو گے؟ نا نا نا نا نا, مجھے تو پہلے دن سے پتا ہے کہ تمہارے ساتھ ڈیل کس طرح کرنا ہے. تم نے جنگ صفین میں مولا علی کو دھوکہ دیا, بس مؤمن ایک سوراخ سے ایک بار ہی ڈسا جاتا ہے, دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. میں نہیں چڑھنا کسی نو, بالکل. تو جو اس قسم کی بات کرے گا منہ کی کھائے گا, تو دیکھے کیسے میں نے پھر اس کے منہ بند کیے. تو مفتی منیب الرحمان صاحب ریسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں, ان کے بڑے ہیں, ان کے دھرنے ختم کرانے میں ٹی ایل پی کے آرمی چیف جس کو بلاتا ہے وہ یہی ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے نکالو اپنے بڑے کو, تم سمجھ رہے ہو کہ ان کا وہ جو پیر افضل قادری تھا اس نے کہا کہ اسلامک ہسٹری میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ آیا تو انجینئر ہے, اور میں کہتا ہوں کہ جی اس بندے نے واقعی مجھے صحیح پہچانا ہے, سلام ہے اس بندے کو. ہو سکتا ہے اسے ایک جملے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے کہ زندگی تو ایک سچ بولیا سی. مجھے اس چیز کا پتہ ہے کیونکہ میں خود بریلوی رہا ہوں 31 سال تک. میں آج اگر اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے بریلوی تصور کروں تو واقعی انجینئر سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہے انسانی ہسٹری کا. وہ چھڈے ہی نہیں کوئی بابے نو, وہ کوئی بابا نہیں بچیا 1200 سال دا منڈ کے رکھ چڑیا. جس جس نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے لمحہ پا لیا انہوں, اور انہی کے اصول اور مبادی کے اوپر قرآن و سنت کی روشنی میں خود کوئی چیز لکھے والے نہیں کی. تو بالکل جب اتنا بڑا فتنہ ہے تو بڑے لانچ ہو, بات کرو, نیشنل ٹی وی کے اوپر لائیو پروگرام چلاؤ, بہت اچھی بات ہے, اور کیا چاہیے, ہم تو چاہتے ہیں. تو یہ کہنا کہ جی اسے مناظرے بازی کا شوق ہے, ہمیں کوئی شوق نہیں اللہ کے فضل سے. یہ تکلیف تمہارے فرقے کے چھوٹے مولویوں کو ہوتی ہے, تمہیں بھی ہوئی بھی ہے, لیکن تم جان بوجھ کے وہ گندگی میرے متھے مارتے ہو, مجھے کوئی شوق نہیں. اور یہ کہیں ویڈیو میں بھی ہم کوئی علمی چیلنج کرتے ہیں نا, کہتے ہیں انجینئر صاحب نے چیلنج کیا اور بھاگ گئے. کیا چیلنج کیا کہ ادھر میرے گھر آ جاؤ, یہ چیلنج کیا. اگر کوئی صحافی ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں, یہ میرے فیکٹس اور فگرز درست ہیں, فلاں پولیٹیشن آ کے جواب دے اس کا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ پولیٹیشن جو ہے وہ پوری فوج لے کے اس صحافی کے گھر پہنچ جاتا ہے یا ٹی وی پروگرام میں آ کے اس کا جواب دیتا ہے. تم آپس میں جب ایک دوسرے کو علمی چیلنج کرتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ دیوبندی 1000 پبلک لے کے بریلویوں کے مدرسے کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں کہ نکل مولوی جواب دینا ہے ہمیں, نہیں یوٹیوب پہ جواب دیتے ہیں. جب میری باری آتی ہے بدماشی کرتے ہیں, پبلک اکٹھی کر کے ادھر آتے ہیں, اور وہ آتے پتا کیوں ہے, جھگڑا کرنے کے لیے. تو میں دسیا جڑا اتھے آئے گا سیدھا جیل جائے گا. ہاں جی جیلم بھی جیم نال, ہاں جیل بھی جیم نال تے جنم بھی. ہاں چلو آخرت کا فیصلہ نہیں کرتے, اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے سب کو, آمین. تو یہ بدماشی چھوڑ دو, آپس میں تو تم یہ کچھ نہیں کرتے ہو. میں نے تو نہیں دیکھا آج تک کوئی صحافی فوج لے کے دوسرے صحافی کے گھر پہنچ گیا ہو, یا کوئی مولوی جو ہے پوری ٹیم لے کے دوسرے کے خلاف پہنچ گیا ہو. یعنی آج بریلوی کراچی کے سارے کٹھے ہو کے تقی عثمانی کے مدرسے کے باہر پہنچ جائیں کہ جی ہمارے اعلی حضرت نے تمہیں مرتد قرار دیا احکام شریعت میں, ہم آپ کو شہادت کے درجے پہ فائز کرنے کے لیے آ گئے ہیں, نکل مفتی باہر. اور نہ سوئے تو ہے, میں دسیا میری اینی لمبی زبان جے, ہاں اتنی لمبی زبان کہ میں زبان باہر کٹ کے تمہارے 1200 سال کے بابے سارے ہڑپ کر لے جے ایک نعرے نال, میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں تو میں پھر اس قسم کی باتیں کروں گا, بالکل یہ دو نمبریاں چھوڑ دو. یہ پچھلے دنوں نا ٹی ایل پی ایل نے تماشا ہمارے جیل میں بھی لگایا کہ جی قادیانی قربانی نہیں کر سکتے, نان مسلم ہے, ٹھیک ہے اس کے لیے آپ قانونی راستہ اختیار کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن ان کا ہم لوگوں کے گھروں کی تلاشی لیں گے, فریجوں سے بھی گوشت نکالیں گے. اب چاہے وہ گوشت انہوں نے خود بغیر قربانی کے ہی رکھا ہو, کہتے ہیں فریج سے نکالیں گے. اور میں نے کہا دو نمبری چھوڑو, اپنے ابے کے تم لوگ غدار ہوئے ہو. تمہارے ابے نے تو کہا ہے کہ چاہے اہل حدیث ہوں, چاہے دیوبندی ہوں, چاہے شیعہ ہوں, اور اس کے بعد قادیانیوں کا ذکر کیا ہے. یہ سب کے سب اگر قربانی کرتے ہوئے 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لیں گے, ذبیحہ ان کا مردار رہے گا, یہ مرتد ہے. اور دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ, جڑے بڑو ٹی ایل پی والے ہو, جڑے بڑو دیوبندیوں کی فریجیں بھی خالی کراؤ, انہیں بھی مسجدوں میں قربانی نہ کرنے دو, وابیوں کو بھی نہ کرنے دو, کیونکہ تمہارے ابے اعلی حضرت بریلوی نے قادیانی کافروں کے ساتھ ان کا بھی ذکر کیا تھا. ڈر گئے ہو کیونکہ آج دیوبندی کروڑوں میں ہے, منڈ کے رہ دیں گے انہوں, یہ صرف لسوں کے اوپر چڑھتے ہیں. ایسے غدار ہیں, اپنے ابے کے منکر ہو گئے. تیرے ابے نے تو کہا تھا صرف قادیانیوں کی فریجیں نہیں خالی کروانی, دیوبندیوں کی بھی کرانی ہے, شیعہ کی بھی, اہل حدیث کی بھی. یہ میں کوئی اکسا نہیں رہا کہ یہ وہ لازمی کرے, اوقات ہی نہیں ان کی کر سکے, لیکن میں نے بتا رہا ہوں یہ دو نمبر کام کر رہے ہیں, یہ اینٹی قادیانی ہے, ختم نبوت پہ کام ہی نہیں کر سکتے. اپنے ابے کا فتوا مان لو. ہمارا کوئی اسٹوڈنٹ رفع الیدین شروع کر دے, اسے کہتے ہیں قادیانی ہو گیا. اوئے قادیانی تو تمہارا ابا تھا, قادیانی تو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا تھا. حنفی بریلوی، حنفی دیوبندی، حنفی قادیانی، قادیانیوں نے خود ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ ہم حنفی ہیں فقہ میں، ان کی ویڈیوز رکھی ہے ان کے خلیفہ کی، نماز پڑھا رہا ہے، بالکل تھوڑا بھرا لگتا جائے تکڑے چ جنا کیا بھی تھوڑے مولویاں لی پائی ہے جڑی مفتی منیف صاحب پاندے نے، نماز بھی اتنے ہی تونی تھلے انہیں ہاتھ بننے نے، گلا سانو کر دو، ہم وہ طریقہ اڈاپٹ کرتے ہیں جو بخاری اور مسلم میں رپورٹ ہوا ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ. گیارہویں کھاتے عبد القادر جیلانی کی، عبد القادر جیلانی نے تو نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جس طریقے پہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی کہ بخاری مسلم کے طریقے کے مطابق. تو میں بالکل آڑے ہاتھوں لوں گا جو ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کے اوپر یہ بات کرے گا، بالکل ان کے سیدھے ہو جاؤ، ان کو کہو کہ تمہاری نماز قادیانیوں والی، تم گیارہویں کھاتے ہو، نماز تمہاری گیارہویں والے پیر والی نہیں، اور وہ گیارہویں والا پیر جس کے بارے میں کہتے ہیں پوری کائنات کو ہتھیلی پہ دیکھ رہا ہے، انہوں پوری زندگی نماز کا طریقہ نہیں پتا لگا، ان کے نزدیک تو مکھیاں مارنا ہے نا اور بت رکھ کے آتے تھے. تمہارے پیرانے پیر تو پوری زندگی رفع الیدین سے نماز پڑھتا رہا. نہیں جی، وہ حنبلی تھے، ہم حنفی ہیں. اچھا تہاڈا ابا پیر وہ حنبلی ہے تو تسی کیوں حنفی ہو؟ اور نکلو اس سے، محمدی بنو، مسلم بنو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ تماشے لگائے ہوئے انہوں نے. تو بالکل ان کا علاج یہ ہے کہ انہیں ترکی بہ ترکی جواب دینا ہے، ادروائز یہ ہماری ویڈیوز کی وجہ سے کیوں دنیا میں چینج آ گئی ہے. میں لمبا بال ہے انہوں، مجھے پتا ہے یہ طریقہ واردات کیا ہے ان کے ساتھ. ان کے ساتھ آپ نے خیر خواہی میں مولا علی کی شرافت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور جب یہ مکاری کریں تو بنو امیہ سے زیادہ مکارانہ چالیں جو اپنے دفاع کے لیے وہ استعمال کرنی ہے. ہم انہی میں سے نکل گیا ہے نا. ہاں وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، جنوں کے بھی پیو ہیں، بلکہ دیو کے بھی پیو ہیں، دیوبند والا دیو. اور یہ پیو جو ہے نا وہ بگوٹن والا آپ نے نہیں، کوئی سلبی رشتہ نہیں، میں ٹیچر کے طور پہ، استاد کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ان میں سے نکلے میں، ہمیں پتا ہے ان کو اپنے کہاں پھینکنا ہے. یہ سارا کچھ میں نہ کرتا نا واللہ یہ کبھی بھی قابو نہ آتے. اتنی آوازیں اٹھی کامیاب نہیں ہوتی تھی. انجینئر نے آخر کیا کیا؟ اس کے پیچھے یہی ریزن ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مسلط کرتا ہے ان لوگوں کے اوپر تاکہ ان کی ساری شیطنت کا خاتمہ ہو. الحمدللہ. ٹاپک نمبر 3، یہ آخری بات ہے. مفتی صاحب پتہ کہتے ہیں ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، پہنچاتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے. انہوں نے 83 استعمال کیتے ہیں کنٹینیوس دے. یہ بڑی نیکی کی انہوں نے یہ بات کی ہے. تو مفتی صاحب یہ جو مثبت انداز میں آپ پیغام پہنچاتے رہے ہیں اور اب بھی پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے، تو ہم نے تو آپ کے سامنے صرف 5 باتیں رکھی تھیں کہ ہمیں اس کا جواب چاہیے. اس میں سے ایک کا جواب آیا، وہ بھی لولا لنگڑا چشتی رسول اللہ کے اوپر فتویٰ آیا، اور یہ بھی کریڈٹ سب سے پہلے میرے اسٹوڈنٹس کو جاتا ہے، اس کے بعد مجھے، اور اس کے بعد مفتی صاحب کو. اسٹوڈنٹس نے ظاہر ہے پیک سے آپا پایا نا، میں اکیلا کیا کر سکتا تھا. تو اب انہوں نے آگے فتویٰ دیا چشتی رسول اللہ کے کفر ہونے پہ. اب دنیا میں کون سی ایسی چینج آئی ہے کہ انہیں فتویٰ دینا پڑے، اور وہ بھی لولا لنگڑا فتویٰ. میں نے اس کے اوپر بھی گرفت کی ہے، اس میں کیا کمزوریاں پائی جاتی ہیں. باقی جو 4 چیزیں ہیں یہ میں صرف گستاخانہ بتا رہا ہوں، باقی تو تصوف پورے کا پورا ہی ڈھکوسلا ہے نا. کشف المعجوب پہلے صفحے سے اینڈ تک قرآن و سنت کے منافی ہے، سوائے آیات اور احادیث کے، اور وہ بھی جو اس سے رزلٹ نکلے ہوئے ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہے، صرف آیات اور حدیثیں ٹھیک ہیں، وہ بھی جو صحیح حدیثیں ہیں، جعلی روایتیں بھی اس میں ہیں. لیکن میں گستاخیوں کو اس لیے ہائی لائٹ کرتا ہوں کہ ایک عام آدمی جب گستاخی سنتا ہے نا تو کہتا ہے بات تو صحیح ہے، ہاں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، یہ منوانا آسان ہے. اور یہ میں نے گدڑ سنگھی جو ہے آلہ حضرت سے سیکھی ہے، اینی جی پوڑیاں لکھی اسام الرمین، چک کے رکھ چڑے سارے فرقے، اور آلہ حضرت کے نامکمل مشن کی تکمیل میں نے کی ہے، آلہ حضرت بھی چک کے رکھ چڑے اسی اصول اور موادی کے اوپر. گستاخیوں کو ہائی لائٹ کریں گے نا تو عام آدمی سوچے گا بات تو صحیح ہے. تو اس کے لیے میں نے یہ ان کے زخم چھیلے ہیں. اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آتی ہے یار بابے اتنے اتنا گند پا کے گئے نا, اس کا مطلب ہے قرآن حدیث بھی انہوں نے نہیں سی آندا. چلو ہوں اسی قرآن حدیث پڑھ لیے, پہلے ہم انہیں قرآن حدیث پیش کریں نا تو کہتے ہیں یہ تو بھابھیوں والی باتیں ہیں, یہ تو رافضیوں والی باتیں ہیں. تو پھر میں کہ پہلے میں نے بابے مارا نا, پھر انہوں سمجھ آئے گی. تو بابے مار چھٹے اللہ نے فضل, ہاں ختم. تو یہ میری مجبوری تھی, اس کو میں نے انجینئر کی ڈاکٹرین کا نام دیا کہ پہلے آکاش بیل اتارنی ہے پھر آپ کا درخت پروان چڑھے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ کے فضل سے یہ حکمت اللہ تعالی نے جو سجھائی اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا مثبت انداز میں ہم پیغام پہنچاتے رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں اور پہنچاتے رہیں گے. سرکار آپ کا کوئی پیغام نہیں آ رہا, چلیں یہ ہم آج دوبارہ ہائی لائٹ کر دیتے ہیں وہ باتیں, وہ پیغام پھر آپ پہنچائیں اور اپنی پبلک کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے. چشتی رسول اللہ پہ آیا وہ بھی ادھورا, جھوٹ بولا اور کہا کتابیں بدل گئی ہیں. نہ مفتی صاحب نہ, نہ کوئی کتاباں نہیں بدلیاں تمہارے مفتیوں نے. مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے, مفتی حنیف قریشی نے بھی اور ایک چھوٹو نے بھی, دونوں کی ویڈیوز موجود ہیں. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. 2009 تک تو کتابیں نہیں بدلی تھیں, آپ کیوں بدل گئیں؟ آپ کیا ہو گیا؟ اور چھڑ دو وچ انجینئر پہ گیا جی, اے ہو گیا ہوں, اے ہویا. اور اس سے بھی پہلے جن بزرگوں کو تم بچانے کے لیے فتوے لکھ رہے ہو وہ تو بزرگ سارے ان چیزوں کا دفاع کر کے گئے ہیں. احمد بریلوی 1921 میں فوت ہوئے, انہوں نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ سبا سنابل وہ کتاب ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے, اس میں بھی چشتی رسول اللہ لکھ رہا ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا کہ اس میں لکھا ہوا ہے تو اعلی حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا اعلی حضرت کی بزرگی گئی. غوث وقت تو ایسے دیکھتا ہے نا پوری کائنات کو تیلی پہ. ان فیصلہ کرو کہ اعلی حضرت کی بزرگی ختم کرنی جائے یا اس دا ایمان ختم کرنا جائے, کیونکہ اگر جان بوجھ کے اس نے کہا تھا ایمان سے گیا وہ. چلیں پھر ہلکا جواب یہی ہے کہ بزرگی فارغ کرو, بس ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ بزرگی فارغ کرو. سب فراڈ دے, کسی نے کوئی پتہ نہیں جی کہ لکھا کتاب. پھر پیر میرے لیشا صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ, اور شکر کرو آمنا سامنا نہیں ہویا. اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے. اس نے اس دجال سے کیا مقابلہ کرنا تھا, نورا کشتی ہونی سی. اور مفتی صاحب تواڈے چاچو اشرف علی تھانوی صاحب چاچو لگتے ہیں نا, کیونکہ اعلی حضرت فوت ہوئے 1921 میں, پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں, اور چاچو جو ہیں نا ان کے 1945 میں فوت ہوئے ہیں اشرف علی تھانوی. انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیہ العلیہ میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا اور میں نے پورا پوسٹ مارٹم کیا کہ کس طرح اس نے ججل کیا. تو 100 سال پہلے تو تمہارے بابے نقل کریں اور دفاع کریں, اور 8 سے 15 سال پہلے تم مناظرے لڑو چشتی رسول اللہ کے حق میں, اڑا دے ہو جائے کتابیں بدل گئے ہیں نا, ہوں انجینئر پہ گیا بیچا سلیچ, کتابیں کو نہیں بدلیاں, یہ دو نمبریاں چھوڑ دو. اچھا اگر کتابیں بدلی ہیں تو ان کتابوں کی حرام کی کمائیاں کھانے والے, یہ کتابیں پرنٹ کرنے والے کون تھے؟ تمہارے بڑے, ان کے اوپر شریف فتوا دو, کہیں بھی نہیں بچ ہی نہیں سکتے, مارے جائیں گے. یہ حوالہ. دوسرا حوالہ کشف الماجوب سے میں نے دیا تھا کہ صاحب اور سکر کے کانٹیکسٹ میں علی حجویری صاحب نے اور ان کے داتا صاحب نے, اور یہ ان کی طرف منسوب نہیں ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی فتویٰ نہیں آیا کبھی, بازید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا کہ حضور بھی تو اپنے ایک صحابی کی بیوی کے اوپر نظر پڑی اور حضور کو پسند آئی, بعد میں حضور نے شادی کر لی تھی, استغفر اللہ. اور داؤد علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا کہ ان کی بھی صحابی کی بیوی پہ نظر پڑ گئی اور اس صحابی کو قتل کروا دیا جنگ میں. تورات کے اندر جو جھوٹا واقعہ جو بعد میں داخل ہوا اس سے انہوں نے رزلٹ نکالا, صرف نقل نہیں کیا, اور جنید بغدادی کے صاحب کو ثابت کیا. فتویٰ چاہیے سرکار کتابیں پرنٹ کرنے والوں پر, ترجمہ کرنے والوں پر. پیر کرم شاہ صاحب الازری انہوں نے تفسیر ضیاء القرآن میں صاحب اور سکر کا جو یہ واقعہ ہے نا, اس کو انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے, لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ کافر ہے کون. دوسری طرف اسی پیر کرم شاہ نے کشف الماجوب کا مقدمہ لکھا اور کہا کہ جس کا کوئی پیر نہیں یہ کتاب پڑھ لے, اور اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا, وہاں نہیں اس نے مینشن کیا کہ کھورا یہاں نکل آیا. اور ہمارے بابا جی خادم رضوی صاحب بھی ایسے ایسے کر کے کشف الماجوب لہراتے تھے. مڈے کتاب لے آئے ہو, اے میں دے ذرا کشف الماجوب سے, اے نا تو بڑا کیڑا صوفی جی, اے داتا صاحب نے لکھا جی تصوف دے باب وچ پہلے سب تو پہلے صوفیہ وچ صدیق اکبر دا ذکر فرمایا, تے داتا صاحب لکھیا کہ فرمایا اگر تو کامل صوفی دیکھنا چاہتا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ. سبحان اللہ, کیا بات, کیا بات, کیا بات. ہاں جی سیم وہی کشف الماجوب جو لڑایا کرتے تھے نا, اس میں سے میں نے چیزیں نکالی ہیں. بابا پوری زندگی نہیں بولیا, انہوں پتا سی انجینئر جڑا نہ ہوئے پے گئے جو تہاڈے بابے نو پے گئے جو پیروں سر نکلو باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کرتے پے. مرزے کے خلاف پیو نے کرنی نے نکلو باہر, سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جو تھوڑے پیو من پی گیا ہوں تھی چوپ بیٹھے ہو, اور نکلو باہر. دبکا رہا بابا, اور یہ نہ سمجھے گا اس نے کلپ نہیں دیکھا, کلپ دیکھا ہے, رسپانس بھی کیا ہے. او ایک منڈا نیٹ ہوتے ہوں وہ کہنا ہے لبائی کہاں پڑھا کرو, لبائی کہاں پڑھا کرو, ساڑھی مرضی اسی جی میں مرضی پڑھی ہے. وہ کوئی ایک بندہ سنا وہ نیٹ پر وہ کہتا رہتا تھا مولوی خادم کو لبائک کسی کا نہیں پتا, وہ بھی تھا میرے کہتے اس کو جواب دو لبائک پر وقف کیوں کرتے ہیں, میں کاسی کر رہے ہیں وقف اسی کیتا ہے تیرے ڈیڈے کیڑے پر وقف کیسی کیتا, کہنا لبائک کہاں ہونا چاہیے, میں کہ تو کہاں پڑھتا رہو اسی کہاں لبائک پڑھتے رہتے. یہ وہی کلپ تھا جس میں میں نے کشف الماجوب کی باتیں ہائی لائٹ کی تھی, لیکن اسے پتا تھا ظاہر ہے میری داڑھی نہیں نکلی تھی, میں خادم رضوی صاحب کو اس وقت سے جانتا ہوں, میری گلی کی مسجد میں درس دیتے تھے 1994 میں, یہ 2024 چل رہا ہے 30 سال پہلے, ان کا پیر خانہ جیلم میں, اور جہاں ان کی بیعت تھی آجی پیر صاحب ان سے بھی میرا بڑا ایک اچھا رشتہ تھا, میں جمعہ ان کے پیچھے پڑھا کرتا تھا, تو میں تو انہیں بچپن سے جانتا ہوں, اس وقت ان کی داڑھی بھی کالی تھی اور ٹانگوں کا بھی مسئلہ نہیں تھا, یہ تو بعد میں ایکسیڈنٹ ہوا ان کا. تو خادم رضوی صاحب کو پتا چل گیا سی کہ اے پائی ساڑھے تو اتے ہے, انہوں نے ہاتھ پانا. ایک ہفتے میں 7.5 لاکھ لوگوں نے وہ کلپ دیکھ لیا تھا 2017 میں, اس کا جواب نہیں آ سکا سوائے یہ کہ لبیک اور لبیکا. ہاں یہ ہوا کہ 2017 میں 28 اکتوبر کو پہلی دفعہ میرے اوپر مرڈر اٹیمپٹ ہو گئی, اس کے بعد سے ٹوٹل پانچ دفعہ ہو چکی ہے اور پانچوں کے پانچوں ٹی ایل پی کے موٹیویٹڈ تھے. میں نہیں کہتا کہ انہوں نے لانچ کیا. یہ آخری دو جو آئے نا وہ تو ابو ذر غفاری مدرسہ جہاں پہ خادم رضوی صاحب کی قبر ہے نا اس مدرسے کے اسٹوڈنٹ ہیں. 16-17 سال کے بچے ماؤں نے داخل کرائے ہوئے حفظ کرنے کے لیے ان کو یہ زہر گھولتے رہتے ہیں. تو تم کیا سمجھتے ہو کہ میں پیچھے ہٹ جاؤں گا؟ نا میں تمہاری روٹی روزی بھی بند کراؤں گا. ختم نبوت کے نام کے اوپر تم لوگوں نے چندے کھائے, ختم نبوت پہ کبھی کام نہیں کیا, صرف اینٹی قادیانی کام کیا. ہاں ختم نبوت کے رائٹس میرے پاس ہیں, چاہے قادیانی دجال ہو, چاہے چشتی دجال ہو, تھانوی دجال ہو, شبلی دجال ہو, لمبا بال آئیں گے سارے. میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. یہ زبان انہیں سمجھ آتی ہے. ہماری یہ ویڈیو جب جاتی ہے لوگ سمجھتے پتہ نہیں جینی صاحب ہر ٹائم غصے جی رہتے ہیں. نہ نہ اللہ کے بندے ہو, میں کیمیا والی مشین آن کیتی ہے, ہاں تو میری مجبوری ہے. اب جس کسائی کے پاس کیمیا والی مشین نہیں صرف وہ بوٹیاں بناتا ہے تو وہاں تو آپ نے صرف ٹوکا چلتے ہوئے دیکھا ہے, اور جہاں کیما نکلتا ہے وہاں آپ جا کے گلا نہیں کر سکتے کہ میں آج تک نہیں تکیا, تو جڑی شاید تون کے دوسرے پاس کیما باہر کاٹ دے رہا ہے. وہ کہے گا بھائی جی میرا کام میں کیا کرا میں. ہمیں لوگ کہتے ہیں میٹھی میٹھی بات, بھائی میں کو ہومیوپیتھی کی دکان کھولی ہوئی ہے, میں سرجن ہوں, چیکاں کٹاں گا. اور دیکھ لیں سرجری کا ایکویلنٹ کوئی نہیں ہے. ہومیوپیتھک ہو, ایلوپیتھک ہو, ہربل ہو, سب کہتے ہیں کہ جب سرجری کی ضرورت پڑے تو پھر کوئی دوائی کام نہیں آتی, سیدھا چیرا چلتا ہے. تو میرا کام سرجری والا ہے, کیا کروں میں؟ جب بھی علاج کروں گا چیخیں نکلیں گی, یہ ایک نیچرل ہے. آج تک آرتھوپیڈک سرجن کو کسی نے کہا کہ تیرے پاس جتنے مریض آتے ہیں چیخیں مارتے ہیں اور پھر تو ایک بار چیخ نکالتا ہے ساروں کی؟ لوگ کہتے ہیں یار یہ نیچرل پروسیس ہے. بھائی یہاں پہ بھی یہ سارا علاج ہو رہا ہے. ویسے میں نے ہومیوپیتھک ڈپارٹمنٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنا لادا سے, ہربل بھی رکھا ہوا ہے. آپ نے اگر نماز کا پریکٹیکل سیکھنا ہے وہ سیکھ لیں, دروشی کی فضیلت سننی ہے وہ بھی سن لیں, قرآن کی تفسیر بھی سن لیں. لیکن جب یہ بابوں والا معاملہ آئے گا تو پھر یہ چیرے والا کام ہے, تو سرجن والا کام ہے, تو پھر بھگتنا پڑے گا آپ کو, سیدھی سی بات ہے. اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے, ہماری مجبوری سمجھے. تو مفتی صاحب یہ جو آپ جواب دیتے رہے ہیں, دے رہے ہیں, دیتے رہیں گے, تے جواب دیو صاحب اور سکر دا کشور مجوب دا, اس کی پرنٹنگ کرنے والوں کا, ترجمہ کرنے والوں کا, حرام کی کمائیاں کھانے والوں کا, اور ان کے اوپر بھی فتویٰ چاہیے جو یہ ہاتھ میں لڑاتے رہے کہ جدہ کوئی پیر نہ ہوئے کشور مجوب پڑھ لوے. دو والے ہو گئے, تیسرا والا وہ بھی کشور مجوب سے, انہوں نے رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا کہ امام حنیفہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ان کی ہڈیاں جمع کر رہا ہوں. ولیعاذ باللہ. شیخ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں بھی یہی کچھ لکھا, اور ایسے یہ ہوشیار ہے, استخوان مبارک جمع کر رہا ہوں. انہوں اتنی شستہ اردو لکھ چڑی پتہ ہی نہ چلے, ایک جگہ ہڈیاں بھی لکھا ہے, ایک جگہ استخوان مبارک. کیا رسول اللہ کی ہڈیاں ہیں قبر کے اندر؟ نعوذ باللہ. کل تک لوگوں کو گستاخ رسول کہتے تھے, تمہارے بڑے گستاخ رسول ہیں. امام حنیفا کے متعلق ایک جھوٹی چیز ان کے اوپر منسوب کی جن کا امام حنیفہ سے کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ خواب گستاخانہ ہے. اور خواب گھڑنا تھا نا, ہم بھی بریلوی رہے ہیں, ہم سے سیکھ لیتے. تم کہتے ہیں کہ امام حنیفہ خواب میں حضور علیہ السلام کا آسا مبارک, آپ کے برتن مبارک, آپ کے کرتا مبارک کو جمع کر رہے تھے, ہڈیاں جمع کر رہے تھے قبر کے اندر اتر کے. شیطانی خواب کو تم نے رحمانی خواب بنا کے پیش کیا. تو تمہارے بزرگوں کے لیے حضرت عمر کی تلوار ہے اور میری زبان ہے. میں نہیں یہ کوئی بابا چھڑنا, جس جس نے میرے نبی کے ساتھ غداری کی ہے, جس جس نے مکے اور مدینے کی آوازیں لگا کے سواریاں بٹھا کے اپنے بابوں کی درگاہوں پہ پھینکی ہیں, جس جس نے اللہ رسول کا نام استعمال کر کے چندے بٹورے ہیں, جدادیں منائی ہیں, میں نے کوئی بابا نہیں چھوڑنا. ایک نعرے سے میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. چوتھا حوالہ, تین ہو چکے, چشتی رسول اللہ, کشور مجوب کے دو حوالے میں نے دیے, صاف اور سکر اور قبر سے ہڈیاں سمیٹنا. چوتھا حوالہ تذکرۃ الاولیاء سے, اس میں فرید الدین عطار صاحب لکھتے ہیں کہ بایزید بستامی حالت سکر میں کہا کرتے تھے, جب ان سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن ساری مخلوق اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ یار تمہارے بزرگوں سے کوئی دین سیکھنے گیا آگے دیکھو لد کر چھوڑ دے جائے. ظاہر بل شٹ کا میں ترجمہ کیا کروں, اے بل شٹ کا میں ترجمہ کیتا ہے, لد کر دے جائے. تو میں لد چکے نا منہ دے مال چھڑی تھوڑے سارے ہوتے. وہ دین سیکھنے گیا ہے, وہ پوچھ رہا ہے بتاؤ کہ تمام انبیاء اور پوری انسانیت کس کے جھنڈے کے نیچے ہوگی. تو تیرا کام تھا تو بخاری مسلم سے حدیث بتاتا کہ رسول اللہ نے کہا کہ میں سید الاولین والآخرین ہوں, جتنے گزر چکے جتنے آنے والے ہیں. میں قیامت کے دن اللہ کے حضور ان کی طرف سے شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور ان کی سفارش کروں گا, خطیب بنوں گا. وہ بایزید بستامی آگے سے کہتا ہے کہ محمد تمام انبیاء اور تمام مخلوق میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور یہاں اس کی بکواسیات ختم نہیں ہوئی ہیں. اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا. اب ذرا یہ پوچھیں ان سے کہ قیامت کے دن تو اللہ کا جھنڈا رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا, یہ کون سا جھنڈا جو اس نے پکڑا ہوا ہوگا؟ کیونکہ وہ مفتی حنیف قریشی کہتا ہے کہ میں اس کی تاویل کروں گا, یہ وحدت الوجود کا مسئلہ ہے. اصل میں بایزید بستامی کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. استغفر اللہ, کشر مجوبی بھی یہی لکھے ہے کہ بایزید کے منہ سے اللہ بولتا تھا, سبحانی ما اعظم شانی, میں پاک ہوں میری شان بلند ہے. علی اجویری صاحب نے لکھا ہوا ہے. یہ میں اس لیے کوٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ شتیحات میں جا کے وہ بزرگوں کی شتیحات لیں گے اللہ کے بارے میں. میں وہ بات کوٹ کر رہا ہوں کہ با خدا دیوانہ باش, با محمد ہوشیار. ہمارے نزدیک تو یہ بھی فراڈ ہے, اللہ کے لیے بھی اس طرح کی بکواسیات نہیں ہو سکتی. تو علی اجویری صاحب نے کشم اجو میں لکھا ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. اور انیب قریشی نے وہی اپنے بابے کے پیچھے گمراہ ہوا, اس نے ویڈیو میں کہہ دیا کہ میں اس کی تعبیر کروں گا کہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا جب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. اس کے علاوہ اور بہت ساری جو ہے نا وہ تعبیرات ہیں. مثلا یہ جو مرزا صاحب جو ہے نا اپنی انہوں نے بنائے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے بڑا ہے. ٹھیک ہے, اب اصل میں یہاں یہ بیٹھ پہ نہیں جا رہے کہ یہ صوفیاء ایک ٹرم کے تحت یہ لفظ بول رہے ہیں. ٹرم کیا ہے؟ وحدت الوجود. یہ خاص کیفیت ہے, جذب کی خاص کیفیت ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اب میں اس کی تعبیر کر رہا ہوں جو نا لوائی اعظم من لوائی, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہے. صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تو وہاں درخت میں سے آواز آئی انی انا اللہ رب العالمین, تو اللہ تعالیٰ بوٹے سے بول سکتا ہے, زبان ولی سے نہیں بول سکتا. تو اب یہ زبان بایزید کی نہیں تھی, زبان ان کی یہ کلام راہی ہو رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا. توبہ توبہ. اے دیکھو یہ گستاخیوں تے مناظرے لڑدا اپنے بابے نو بچانے آیا, خود اپنی آخرت خراب کر بیٹھا اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کی. ویسے لہدگی میں توبہ کر لی ہے اس نے, میرا ایمان ہے اسے پتا ہے یہ غلط ہوا ہے اسے. ایک چیز آج میں کیمرے میں کھول دیتا ہوں, میں نے اس سے فون کے اوپر کشل مجوب کی عبارت ڈسکس کی تھی صاف اور سکر والی, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ بالکل یہ گستاخانہ ہے, میں اس کا کوئی دفاع نہیں کروں گا. لیکن اس فون کی میرے پاس ریکارڈنگ موجود نہیں ہے, اس پہ بھی اس کو بعد میں شرم آئی ہوگی کہ اس نے کیا کر, اسے نہیں دفاع کرنا چاہیے تھا. لیکن وہ ہو گیا, ہم وہ ویڈیو لگا دیں گے کہ یہ دفاع کرتے ہیں, ہم بتاتے ہیں کون سا جھنڈا ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے قیامت کے دن ہر خائن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا میدان معاشر میں, اور کہا جائے گا کہ یہ غدار ہے, سارے پہچان لو. تمہارے بابوں کے لیے یہ جھنڈے اٹھائے جانے ہیں, لواء الحمد نہیں ہونا ان کے پاس. ہاں یہ ذہن میں رکھنا, چنڈے ہوں گے لیکن چنڈے چڑھیں گے. ہاں وہ پنجابی میں کہا جاتا ہے چنڈے چڑھے گئے, تمہارے بابے نے چنڈے چڑھنے نے. وہ کہتے ہیں جی وہ ساڈے بزرگ کہتے ہیں میں تو جنت ہی نہیں جانا. وہ تم جان کے دینا جنت ہی نہیں جانا جو تک میرے سارے مریض نہ جان, کتنے نہ جان, کھنگن نہیں دینا کسی نو. اچھا دوسری طرف بخاری مسلم سے آپ کو حدیث بتائیں گے کہ قیامت والے دن انبیاء بھی نفسی نفسی کر رہے ہوں گے, کہتے ہیں نا سوائے رسول اللہ کی ذات کے صلی اللہ علیہ وسلم, اور بابوں کو ٹارزن بنا کے پیش کرتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بخاری مسلم میں آیا کہ وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ مجھ سے ایک بندہ مر گیا تھا, حالانکہ قرآن میں وہ غلطی معاف ہو چکی ہے, انہوں نے مارا نہیں تھا, وہ لڑائی چھڑاتے ہوئے مکہ لگ گیا تھا, اور مکہ دنیا کی کسی عدالت میں بھی انسٹرومنٹ آف قتل کے طور پر, مرڈر کے طور پر شمار نہیں ہوتا. پھر بھی وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ یا اللہ بندہ مار گیا. تو عبد القادر جیلانی نے تو لوٹے دی ٹوٹی ہوتے بندہ مارے ہے. ہائے ہائے ہائے کتنے گئے دماغ. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. عبد القادر جیلانی نے مرید لے کے جانے نہیں یا انہیں کہنا کہ اللہ میں بندہ مارتا سی لوٹے کی ٹوٹی ٹیڑی ہونے کے اوپر. وہ تو 302 بھگتن گے اتنے, انہوں نے تو معافی بھی نہیں مانگی ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو معافی بھی ہے اور معافی ہو گئی, عبد القادر جیلانی تو معافی کے بغیر گئے ہیں. اور اگر کوئی یہ جھوٹی مسوم ہے, نہ سرکار انہوں نے ویڈیوز میں بیان کیا ہے اور باپا جانی نے اپنے وہ چینی جن والے پمفلٹ میں جنات کے بادشاہ میں نقل کیا ہوا ہے. اس نے کیا کیا, یہ پیچھے سارا گند کیا عبد الحق محدث دہلوی نے, وہ بڑا قادری بنتا تھا. یہ سارا گند اور یہ بلشٹ یہ لوگ کر کے گئے ہوئے ہیں پیچھے, بعد والے تو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. یہ قرآن میں نہیں آیا کہ جس نے ایک بندے کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کی جہنم میں؟ ان دسو عبد القادر جیلانی نو بچانا جے تے جان چھڑا لو, یہ ساری کرامتا بنا کے جڑی پیش کر دو. اور دیکھیں وہ بچارہ مرید اس لیے ہوا تھا کہ اپنی آخرت بچائے گا, اپنی آخرت کیا بابے کی بھی آخرت ساتھ لے گیا. ظاہر ہے جب وہ ناحق مرا ہے وہ تو شاید بخشا جائے, بابا تو مارا گیا. یہ ان لوگوں کا ٹوٹل علم دین ہے. میں اب اس کے اوپر اور بھی کئی اور باتیں کر سکتا ہوں لیکن میں چلیں اسکپ کرتا ہوں. میں صرف اسی بات کی طرف واپس آتا ہوں کہ یہ جو منسوخ کیے ہوئے اپنے بزرگوں کی طرف اس طرح کی کتابیں, ان میں یہ خرافات لکھی ہوئی ہیں. نبی الاسلام کی عصمت کے اوپر انہوں نے ڈاکے مارے ہوئے. آخری والا وہ تذکرۃ الاولیاء سے ایک چیپٹر ہے, بایزید بستامی کی معراج. وہ کہتے ہیں انبیاء میں رسول اللہ کو معراج ہوئی ہے اور اولیاء میں بایزید کو. اور سال دکھا کہ بایزید کے بارے میں جنید بغدادی کہتے تھے ان کا وہی مرتبہ ہے ہم اولیاء میں جو حضرت جبرائیل کا فرشتوں میں. یعنی عبد القادر جیلانی فارق, پیدائش سے پہلے ہی فارق, کیونکہ عبد القادر جیلانی سے پہلے ہوئے ہیں جنید بغدادی بھی اور ان سے بہت پہلے بایزید بستامی. اور دسو کیڑا جے ایڑا کتب الاولیاء بایزید بستامی ہے یا عبد القادر جیلانی؟ کیونکہ جنید بغدادی جو عبد القادر جیلانی کے پیر کے پیر کے پیر کا پیر ہے, وہ تو کہہ رہا ہے کہ اولیاء کا سردار بایزید بستامی ہے. تو ایڑا لکڑ پوتا ہے عبد القادر جیلانی, وہ اپنے آپ کو اولیاء کا سردار کیسے کہہ سکتا ہے جس کے پردادا پیر جنید بغدادی نے بایزید کو کہا اولیاء کا سردار؟ آیات فراڈ ہے سارا کچھ. ہم تو اولیاء کا سردار مانتے ہیں ابو بکر عمر عثمان و علی کو رضی اللہ عنہ اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. میں ان کی ڈاکٹرن میں تصوف دین تصوف کی بات کر رہا ہوں. اس چیپٹر سے جسٹ اوپر بایزید بستامی کے جہاں حالات زندگی ہیں اس میں ایک بندہ ان سے آگے پوچھتا ہے کہ حضرت یہ عرش کے بارے میں کچھ بتائیں. ان کا عرش میں ہوں تن ہر ٹائم کوئی ہوش نہیں. اس نے کہا حضرت کرسی, اللہ کی کرسی. اے نہ سمجھو کہ ساڈی کرسی کی گل ہو رہی ہے, اللہ کی کرسی. اس نے کہا کرسی میں ہوں. اس نے کہا قلم. اس نے کہا قلم بھی میں ہوں. اور پھر وہ رکا نہیں ہے. پھر وہ جب بکواسیات شروع ہوتی ہیں جدو شیطان وڑ دے کسی بندے چ, کہتا ہے میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ, کتے کی موت مرے ہیں ایسے سب لوگ اور ان کے ماننے والے اگر بغیر توبہ کے گئے. پھر اینڈ میں کہتا ہے میں ہی حق ہوں اللہ. ہاں ان الحق. اے غلام احمد قادیانی دجال بھی یہ جرت نہ کر سکا, اس نے بھی اپنے آپ کو محمد نہیں ذل محمد کہا. اور ڈرتے ڈرتے مسکینہ آروں نے لکھا اپنے وہ شیطانی خزائن جس کو یہ روحانی خزائن کہتے ہیں, اس میں اس نے کہا کہ میں جو امتی نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہوں تو نعوذ باللہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں کوئی ختم نبوت کو نہیں مانتا. اس نے کہا آخری نبی وہی ہیں, میں ان کے ختم نبوت کے مشن کو جو نبیوں والا کام امت میں ٹرانسفر ہوا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, اس کے تحت میں ان کا اسسٹنٹ بن کے ایک امتی نبی کے حیثیت سے ہوں. خاتم النبیین تو وہی ہیں. یہ غلام قادیانی دجال اس کی بھی یہ جرت نہیں آئی کہ وہ کہے کہ میں محمد ہوں. یہ نکلے ہوئے سپریم کورٹ میں کیس لڑنے کے لیے قادیانیوں کے خلاف. کھورا تڈے گھر نکلتا جی سارے کا, اس کی وجہ سے پریشان ہے یہ میرے سے. یہ باتیں ان کی آپ سمجھدانی دیکھیں, کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب یہ باتیں کر کے قادیانیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں, اور میں ختم نبوت کو مضبوط کر رہا ہوں, اس کے لیے تواڈے بابے بھی بلی چڑھ دینے تے چڑھ جان, ہم نے ختم نبوت کا مقدمہ لڑنا ہے. آج دیکھیں دو تین دن پہلے بھی مناظرہ ہوا ہے, وہ قادیانی وہی بار بار لا کے پیش کر رہے ہیں, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, ان کو ہاتھ پاؤں پڑے ہوئے. کہتے ہیں نہیں یہ کلمات تو کفری ہیں, لیکن اگر کوئی کہہ لے تو ہم اسے پوچھیں گے تم نبی مان کے چشتی رسول اللہ کہہ رہے ہو یا بغیر نبی مان کے, اور اگر وہ نبی مان کے کہہ رہا ہوگا تو کافر ہوگا, اور بغیر نبی مان کے تو ہم کہیں گے حرام فعل ہے, توبہ کرو. یعنی جس بات کی تاویل بھی ممکن نہیں ہے اس کی بھی ہے, کیونکہ بڑے بابوں کو بچانا ہے. اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ تاویل نہیں ہوگی اگر کوئی شخص رسول اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو, لیکن بلنڈر ہو گیا اس نے, چشتی رسول اللہ کی کتاب دی تعریف کر گیا ہو, ایک ٹکٹ دو دو مزے کرتے ہیں. دیکھو ان لوگوں نے کس طریقے سے امت کو دھوکے میں ڈالا ہے, لیکن اللہ کا شکر ہے 1200 سال میں جو انہوں نے عزت اویل کی تھی نا, اللہ نے ایسا بدلہ اتارا ہے, ایسی شے مسلط کر دیجیے, پہ گیا جو تواڈے بزرگوں نو پہ گیا جو پیروں سر نکلو باہر, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, اسی پھر بھی نوکری ادا کر دے پے, مرزے دے خلاف تواڈے پیو نے کرنی نے نکلو باہر, سٹیج پر بیٹھنے والے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں, مجھے بتائیں یہ تماشا کرتے ہو, پھر کہتے ہیں مسلک کا کام نہیں ہوتا, مسلک والوں کو تم خود رگڑتے ہو, اور جو تواڈے پیو منو پہ گیا ہوں تسی چوب بیٹھے ہو, ہاں نکلو باہر. نہ انہیں نہ کیا کرو, کیا کرو, کھا گیا جائے تواڈے بزرگوں کھا گیا جائے, ڈکار بھی نہیں سلیا. یہ پانچ والے میں نے مفتی صاحب رکھ دیے, ٹائم قیامت تک ہے. جو آپ کہتے ہیں نا ہم اپنے پلیٹ فارم سے مثبت انداز میں بات کرتے رہے ہیں, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. اے بھائی پانچ والے جے, محرم شریف کا مہینہ ہے, پانچ تنخواہ کی نسبت سے میں یہ پانچ والے دے رہا ہوں. ہاں آج 14 محرم الحرام 1446 ہجری ہے, ڈیٹ نوٹ کر لیں, 21 جولائی 2024 تے ان ٹائم قیامت تک جے تواڈی آنے والی نسلاں بھی ان گلاں دا جواب دیں. جواب ان کے پاس جو ہے وہ میں پہلے ہی ریکارڈ کرا چکا ہوں. ٹوٹل پانچ باتیں ان کے پاس کرنے کی. پہلی بات تھی ان کے پاس کہ جی کتابیں بدل گئی نے, وہ تو میں 10 تک کوئی نہیں جی بدلیاں, 100 سال پہلے اعلی حضرت بھی دفاع کر کے گئے, پیر میرلی شاہ صاحب بھی معرفت کی بات کہہ کے گئے, اور اشرف تھانوی صاحب نے بھی دفاع کیا. میں نے ساری کتابوں کے حوالے آپ کو دے دیے, فتاوی رضویہ, تحقیق الحق, اور السنت الجلیہ فی چشتیہ للیہ, اور سب سے بڑھ کر 2009-10 کے مناظرے ویڈیوز موجود ہیں, انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہے. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکو شبلی کو رسول بنانے والو, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تھی بکی جا رہے, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زین ہار ہر کس ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا, تھی بکی جا رہے ہیں, تمہارے کافر کہہ رہے ہیں نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خواجہ نے کیا فرمایا, سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں, کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اے تے فراڈ جے کہ کتابہ کو نہیں بدلیاں, اور اگر آج جان چھڑانی ہے تو ساتھ یہ فتویٰ دو, جنہوں نے کتابیں پرنٹ کی, جنہوں نے ترجمے کیے, جنہوں نے اس کی کمائیاں کھائیں, یہ سب حرام کے مرتکب ہوئے بلکہ کفر کے, کیونکہ سپورٹ کیا نا. ایک یہ دفاع تھا, پانچ دفاع ان کے, ایک یہ, وہ تو میں ختم کرتا. دوسرا ان کے پاس دفاع ہے صحیح بخاری سے, کہتے ہیں وہ ایک حدیث ہے نا صحیح بخاری میں, تعلیقاً ہے جامعہ ترمذی میں پوری سند سے مولا علی علیہ السلام سے, کہ تین لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, مجنون شخص, سویا ہوا شخص, اور نابالغ. جب حضرت عمر نے ایک فیصلے میں مجنون کے اوپر ہاتھ جاری کی تو مولا علی نے انہیں روکا اور کہا کہ ان سے قلم اٹھا ہوا ہے, تو حضرت عمر نے اپنا ڈسیزن واپس لیا. اس واقعے کو امام بخاری نے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا. پوری سند جو ہے مرفوعاً رسول اللہ سے بھی یہ حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی نے روایت کی ہے. تو کہتے ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مجنون تھے. اور پاگل کا وہ مجنون, مجھے بتائیں مجنون آدمی مسجد کی امامت کروا سکتا ہے؟ وہ پیر ہو سکتا ہے؟ وہ رہنما ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ننگے پیروں کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں یہ لوگ مجنون کے نام کے اوپر. ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی, جڑا کپڑا لا دے وہ ولی ہو جاتا جی. دیکھو کیسی رہتی دماغ خراب ہوئے جی. ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی کہتے ہیں آپ کو, جڑا کپڑا لا دے اس کے سامنے ایسے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. آپ کے پرائم منسٹر بیٹھے رہتے, بے نظیر بیٹھی ہوتی تھی اس کے سامنے. اور بابا درکا فراڈیا نواشی بیٹھا ہوتا تھا ان فراڈیوں کے سامنے. یہ ان لوگوں کی حالت ہے. اور نام دے دیں گے قلندر مجذوب اور سیدھی طرح کو پاگل. قلم اٹھیا ہے, قلم اٹھیا تو لے جاؤ انہوں, پاگل خانے جمع کرواؤ. مسلمانوں کے رہنما کہاں سے بنا دیا تم لوگوں نے؟ تو یہ ان کے پاس تھا کہ ساروں کو پھر پاگل مانتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈکلیئر کرو یار. صحابہ میں بھی کوئی اس طرح مجنون ہوا ہے کہ اپنے ناموں کے کلمے پڑھوانا شروع کر دے؟ یہ دفاع تھا ان کے پاس. اس کے بعد تیسرا دفاع مسلم شریف کی ایک حدیث سے کرتے ہیں, وہ بھی آؤٹ آف کنٹیکسٹ. نبی الاسلام نے ایک گنہگار شخص کی توبہ کی تمثیل بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو گنہگار کی توبہ سے ایسی خوشی ہوتی ہے جس طرح ایک شخص جو ریگستان کے سفر پہ ہو اچانک اس کی سواری گھوم جائے اور اپنی موت کے انتظار میں بیٹھے, اچانک وہ سواری واپس آ جائے ساز و سامان کی لدی ہوئی, اسے اپنی زندگی دوبارہ مل جائے. کیونکہ ریگستان میں تو کئی کئی کلومیٹرز تک پانی نہیں ملتا. خوشی کے عالم میں اس کی زبان سے نکل جائے, کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب, لیکن اس کی زبان سے نکلا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب, لیکن آگے الفاظ ہے من شدت الفرح, خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑائی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ چشتی رسول اللہ, پہلے صحیح والا کلمہ پڑھوایا پھر دوئے والا کلمہ پڑھایا. کہتے بال جی کہنا کہ پہلے نہیں پڑھنا, انج نہیں توبہ ہوندی. آپ کو تو کہتے ہیں کہ جی قادیانی کو جھوٹی موٹی لکھ کے بھی چلا جائے تو وہ کافر ہو جائے گا, تواڈے بابے سچی موچی کلمہ پڑھا لین تو وہ توبہ نہیں کریں گے. اور چشتی چاچو کی تو اپنی چاچی بھی چلی گئی, بلکہ ساری چاچیاں گئی, اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی, وہ کیسے مرید کر سکتا تھا؟ کہانی بنائی ہوئی ہے. تو یہ اس طرح تھا, یہ نہیں تھا کہ بھائی پوری ہوش کے اندر پڑھوانا ہے اور آپ نے دفاع کرنا ہے. یہ تین دفاع ہو گئے. چوتھا دفاع وہ کہتے ہیں جی دیکھیں, وہ بخاری شریف میں بھی تو ایک بڑی گستاخانہ حدیث آ گئی, اگر ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں آ گئی تو کیا فرق ہے اگر کوئی واقعات ایسے لکھے ہوئے ہیں. وہ کسی زمانے میں نے بھی بیان کیا تھا کہ وہ بے سند روایت ہے, کیونکہ اس میں امام زہری کہتے ہیں فی ما بلغنا, اس میں ہمیں یہ بات پہنچی ہے, وہ سند سے بیان نہیں کی. اور امام بخاری کا دعویٰ اسناد والی روایتوں کے اوپر ہے کہ وہ قطعی صحت ہے. یہ اندراج ہے امام زہری کا, لیکن پھر بھی میں نے اس پہ رجوع ریکارڈ کروایا بعد میں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ہیں غلام محی الدین بھائی, انہوں نے میری توجہ دلائی کہ اس میں کوئی گستاخی والی بات ہی نہیں ہے, اس سے ورسٹ کیس قرآن میں لکھا ہوا ہے, وہ کوئی گستاخی نہیں ہوئی. وہ بخاری میں حدیث یہ تھی کہ نبی الاسلام کی وحی کے نزول میں جب فطرت کا پیریڈ آیا تو نبی الاسلام شوق میں ہوتے تھے کہ وحی نازل ہو اور وحی نازل نہیں ہو رہی تھی. اس دوران نبی الاسلام نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی, خودکشی کرنے کی کوشش کی, کیونکہ آپ سے وہ وحی کا ڈیلے برداشت نہیں ہو رہا تھا, اللہ کے ساتھ جو محبت کا رشتہ تھا. تو اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے, میں نے رجوع ریکارڈ کروایا اپنا, قرآن میں لکھا ہوا ہے اس عورت نے یوسف کا قصد کیا, یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا. کس عورت کا؟ جو اس کی ماں تھی. منہ بولی صحیح, لیکن انہوں نے تو پوری زندگی ماں کی نظر سے ہی دیکھا تھا نا اسے. اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا تو کیا یہ گستاخی ہوگی حضرت یوسف کی؟ اللہ نے بتایا کہ انبیاء کو ہم بچا لیتے ہیں، اور الفاظ ہے یوسف بھی قصد کر لیتا، یہ نہیں کہا کہ کر ہی نہیں سکتا تھا، نہیں، جبلت میں تو اللہ تعالیٰ نے وہ چیز رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اس کے ساتھ آیا، وہ ہمارے مخلص بندے تھے، چنے ہوئے، مخلص اخلاص شو کرنے والا، اور مخلص جسے اللہ اپنے لیے خالص کر لے۔ یہاں پہ بھی نبی علیہ السلام خودکشی کر لیتے اگر حضرت جبرائیل کو سامنے نہ دیکھتے، اللہ نے آپ کی حفاظت کی، کوئی گستاخی نہیں، لو سامو۔ یہ میں نے خلیل الرحمان صاحب کو جب انہوں نے رمضان میں ان کا بھانڈا پھوڑا نا چشتی رسول اللہ والی بات کر کے، بڑا وٹ چڑھیا انہوں، تو میں نے انہیں بعد میں جب مبارکباد پیش کی، فون کیا، میں نے کہا یہ روایتیں پیش کریں گے، میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں آپ نے یہ جواب دینے ہیں، خیر نوبت ہی نہیں، نس گئے ہو۔ آخری دفعہ کہتے ہیں جی مسلم شریف میں بھی ایک گستاخانہ حدیث ہے، اگر صاحب اور سکر کا واقعہ ہے کشر مجوب میں، حالانکہ وہ حدیث بالکل اس طرح نہیں تھی، وہ حدیث یوں تھی کہ نبی الاسلام کے سامنے سے چند عورتیں گزری، آپ کی نظر پڑی اور آپ نے نظر اٹھا لی، جو مسلم شریف میں ایک الگ سے حدیث ہے کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ اچانک اگر نظر نامحرم پہ پڑے تو میں ہٹا لوں۔ اس کے بعد نبی الاسلام اپنی بیوی کے پاس گئے، اس کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، باہر آ کے صحابہ کرام کو سمجھایا کہ اگر یوں نامحرم عورت پہ تمہاری نظر پڑے اور وہ تمہیں بھلی محسوس ہو تو فوراً اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اس کے پاس بھی وہی چیز ہے۔ یہ حدیث ختم ہوگی۔ اس میں تو نبی الاسلام نے ہمیں سیکس ڈسپلن سکھایا، اس میں گستاخی کہاں آ گئی؟ کہتے ہیں کشر مجوب میں جو لکھا واقعہ یہ وہ ہے، دیکھیں اپنے بابوں کے کتوں کو حلال کرنے کے لیے یہ صحیح مسلم شریف کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ اوئے کشر مجوب میں یہ لکھا ہے کہ اس صحابی کے جو بیوی تھی اس کے بارے میں اس کے خاوند کے دل میں اللہ نے نفرت ڈال دی، انہوں نے اس بیوی کو طلاق دی اور بعد میں حضور نے شادی کر لی، یہ لکھا ہوا ہے۔ اگر مسلم شریف میں یہ لکھا ہوتا نا کہ جس عورت پہ حضور کی نظر اچانک پڑی وہ جیسے ہی اپنے گھر گئی اس کے خاوند نے اسے طلاق دی اور حضور نے اس سے شادی کر لی، تو میں مان لیتا کہ کشر مجوب والی بات ہے، وہ تو کچھ اور لکھا ہوا تھا۔ یہ اس قسم کے فراڈی ہیں کہ یہ تراوی میں سے 20 تراوی ثابت کر لیتے ہیں، پنجابی وی کہتے ہیں نا 20 نو، کہتے ہیں لو جی ثابت ہو گیا، یہ تراوی ہے، اور قرآن یو فون بھی لکھا ہوا ہے، پر وہ یو فون اور ہے، ساڈا یو فون اور ہے، اللہ سے ڈرو۔ یہ 5 دفعہ تھے، یہ میں نے ساتھ ہی ریکارڈ کرا دیے، حالانکہ میں مختلف ویڈیوز میں کروا چکا ہوں، ویڈیو لمبی ضرور ہو جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری ویڈیو میں نہ باطل آگے سے داخل ہو، نہ پیچھے سے، نہ دائیں سے، نہ بائیں سے، کیونکہ اب میرا اتنا تجربہ تو ہو گیا، مجھے پتا ہے یہ کیا کریں گے، تو میں ان کے جواب بھی پہلے ہی ریکارڈ کروا دیتا ہوں۔ میں نے آخری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے لیے، اس میں لکھا تھا یہ فائنل ویڈیو ہے، اس کے بعد جو مرضی بولے، میں نے ویڈیو نہیں ریکارڈ کرانی، اور میں نے اس ویڈیو کے اندر وہ تمام جواب بھی ریکارڈ کروا دیے تھے، اور دیکھیں جب وہ بولا ہے اس نے وہی جواب دیا، ان کے جواب پہلے ہی ریکارڈ ہیں، اس کے جواب پھر آگے کوئی نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ مان لو چپ کر کے۔ آج میں اس چیپٹر کو بھی کلوز کر رہا ہوں، آندہ سے کوئی ہمارا اسٹوڈنٹ اس حوالے سے ہمیں گلا نہ کرے، ہم نے مفتی منیب الرحمان صاحب کے لیے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے لیے، ساجد میر صاحب کے لیے، ہمارے بزرگ ہیں، یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ جب چاہیں اکیڈمی آ سکتے ہیں، اس سیٹ پہ بیٹھے اپنا مقدمہ پیش کریں ختم نبوت کے اوپر، گستاحانہ عبارتوں کے اوپر، توحید کے اوپر، اور ساری باتیں ڈسکس ہوں گی۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ مفتی منیب صاحب آئیں گے تو صرف چشتی رسول اللہ ڈسکس ہوگا، تھانوی رسول اللہ بھی ڈسکس ہوگا، تاکہ جب ادھر سے وہ کراچی جائیں نا، صرف بریلوی جو ہے نا ان کی عزت افزائی نہ کرے، دیوبندی بھی تیار بیٹھے اور جن کے منہ میں منہ ڈال کے بیٹھا ہوتا ہے، ادھر اگر کوئی وابی ہوگا بڑا آئے گا نا، تو اس سے بھی میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ پہ فتوا مانگوں گا، تاکہ ایک تصویر میں دوبارہ نہ پروئے جائیں۔ اور یہ انتشار کے لیے میں نہیں کر رہا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ انتشار نہیں ہے، وہ تو کافر بھی کہتے تھے کہ نبی نے انتشار پیدا کر دیا نعوذ باللہ، کہ باپ بیٹا آمنے سامنے آ گئے بدر میں۔ بھئی جب حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں تک نوبت آ جاتی ہے، لیکن حق کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک دفعہ لکیر کھینچنی ہوگی، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی انجینئر صاحب جو اتفاقی امور ہیں ان پہ بات کریں، بالکل اتفاقی امور یہ ہیں، تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ، آؤ جیوز اور کرسچنز ہم اس ایک بات پہ اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا رب نہ مان لیں۔ کیا حضور یہ کہہ رہے تھے کہ کرسچنز آؤ ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہم بھی عیسیٰ ابن مریم کی پوجا کرتے ہیں اور تم بھی کرو، یہ کہہ رہے تھے حضور؟ اس بات میں اکٹھے ہو جو کامن ہے کتابوں کی حد تک، تمہارے نظریات کی حد تک نہیں۔ کتابیں آج بھی ایک خدا کی بات کرتی ہیں لیکن کرسچنز کے اندر شرک آ گیا تھا تو انہیں کہا گیا اپنی کتابوں کی طرف لوٹو جو ہمارے ساتھ کامن ہے۔ ہم ان کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آؤ قرآن بخاری مسلم پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں بار بار۔ جی اتفاقی امور، اتفاقی امر یہ ہے کہ کتابوں پہ اکٹھے ہونا ہے۔ کیا حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کرسچنز کے ساتھ اکٹھے ہو جاؤ کہ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے رہے اور تم حضرت عیسیٰ کو پیغمبر کہتے رہے اور کٹھے ہو جاؤ؟ نہیں، ساتھ ہی آیا آپس میں انسانوں میں سے ایک دوسرے کو رب نہ مان لے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو اے نبی کہو کہ میں نے تو سر تسلیم اللہ کے حضور خم کر دیا، ہم تو دعائی دے رہے ہیں خدا کی۔ اتفاقی امر یہ ہوتا ہے، اتفاقی امر یہ نہیں ہے کہ جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ، نہ نہ، اتفاقی امر یہ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو اگر غلط نکل آیا اور دوسرے کا چھیڑو نا اگر صحیح نکلا ہے اپنا لو۔ اے ڈرامہ بازیاں چھڈو، اے ڈرامہ بازیاں پتہ کیوں ہیں؟ کہ تہاڈی بھی چندہ بک چلدی رہے ساڈی بھی چلدی رہے، یہ ہے اپنا چھوڑو نا کسی کا چھیڑو نا، نا نا نا نا۔ جس جس نے بھی غداری کی ہے لمحہ پاؤ انہوں علمی طور پہ، علمی طور پہ۔ الحمدللہ آج کی ویڈیو میرے خیال ہے ڈیسائسو ہوگی اور آندہ سے یہ چیپٹر میں اب کلوز کرنے لگا ہوں، یہ مناظرہ بازی والا، جب تک ان کے بڑے لانچ نہیں ہوتے یہ چیپٹر اب کلوز ہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا اینڈ پہ میں پھر سے شکریہ ادا کروں گا کہ مفتی صاحب میری جان چھڑائی جے، اپنے مولویوں کو لوں بھی، اپنے دوسرے فرقیاں دے مولویوں کو لوں بھی، اور سب سے بڑھ کے ہمارے جو بھولے بھالے اسٹوڈنٹس تھے ان سے ہماری جان آپ نے چھڑوا دی ہے کہ آپ نے یہ بات کی ہے کہ چھوڑو انجینئر کو منہ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے مان لیا کہ کوئی مسئلہ نہیں یار، ٹھیک ہے یہ بھی لگا رہے، کوئی گمراہ شمراہ والی بات ہی نہیں انہوں نے کی، کیا کریں، پتا ہے کہ بھائی جو بھی بات میں کروں گا پکڑا جاؤں گا۔ ایک گھنٹے میں کوئی دو چار باتیں میری بیان کر دیتے نا، غلطیاں نہیں ڈاکٹرن میں باتیں، غلطیاں نہیں ڈاکٹرن میں باتیں، وہ اللہ کے فضل سے انہوں نے کوئی نہیں کی، انہیں پتا ہے کہ گال ٹھیک پہ کرتا ہے۔ الحمدللہ، صلوا علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ اچھا میرے بھائیو، اب یہ ریل ٹائم جو آپ کی پرچی ہیں انشاءاللہ میں ایک ایک کر کے کور کروں گا، ورڈک دوں گا انشاءاللہ، جہاں تفصیل ریکوائرڈ ہوگی آپ کو ویڈیو ریفر کر دوں گا۔ ہر دفعہ ہر پرچی پہ تفصیل نہیں بولا جا سکتا، ورنہ تو یہ پرچیاں کور کرنے کے لیے پورا ایک ہفتہ چاہیے۔ میں کوشش کروں گا نٹ شیل میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھ دوں، باقی میں نے ہر ٹاپک پہ ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوئی ہیں۔ سنڈے کی مجلس کا پبلک سیشن کا مقصد ہوتا ہے صرف کرنٹ افیئر کو ڈسکس کرنا، باقی ساری ویڈیوز تو آلریڈی ریکارڈڈ ہیں جن کی وجہ سے آپ سارے لوگ ادھر آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں ریکارڈڈ ہیں، لیکن یہاں جو آتا ہے ہم ضرور پرچی لے لیتے ہیں تاکہ چلیں برکت کے لیے جو یہاں بیٹھنا ہے بجائے لطیفے سنانے کے ایک دوسرے کو ہم انہی چیزوں کو ریکال کر لیں، بس یہ مقصد ہوتا ہے۔ بریلوی حضرات نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پر جھوٹ باندھا ہے اور بذات اور کیا لکھا ہوا ہے، کیا منصوب، اچھا بدا عین کے ساتھ، اور بدعات منسوب کی ہیں ان سے، ان کو ایک سائٹ پر رکھتے ہوئے، کیا وہ ولی اللہ تھے؟ نہیں جی، ولی اللہ کی تو کوئی گارنٹی نہیں کسی کے بارے میں دے سکتا، صرف آپ کی اسیسمنٹ ہے۔ اولیاء اللہ صرف وہ ہیں جن کو زبان نبوت سے ڈکلیئر کیا گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اہل البیت علیہم السلام اور صحابہ کرام، ان کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، محدثین ہوں، اولیاء اللہ ہوں حقیقی والے یا ان کے ڈکلیئر کیے ہوئے، سب کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے مے بی مے ناٹ بی، اللہ کو پتا ہے، حسن ظن رکھیں گے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے۔ احمد بریلوی صاحب کو بریلوی چودہویں صدی کا مجدد کہتے ہیں، کروڑوں لوگ مانتے ہیں، لیکن کروڑوں دیوبندی انہیں مجدد دین بدعت کہتے ہیں، کروڑوں دیوبندی اشرف علی تھانوی صاحب کو حکیم الامت کہتے ہیں اور کروڑوں بریلوی انہیں مریض الامت کہتے ہیں لوزامو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ولی کی گارنٹی کو دے ہی نہیں سکتا. آپ کہتے ہیں کہ پیچھے چلے جائیں تو پیچھے تو لوگ متفق ہیں کئی ہستیوں پہ, تب بھی لوگوں کا متفق ہونا اس چیز کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ بزرگ ہے یا نہیں, کیونکہ ایک ہی عبد القادر جیلانی ہے, ان کی طرف توحید پر مبنی چیزیں بھی منسوب ہیں خرافات بھی منسوب ہیں. واللہ عالم ان کا کون سا کریکٹر صحیح تھا اور کون سا غلط والا ہے. ہم حسن ظن ضرور رکھتے ہیں لیکن پورے وثوق کے ساتھ کسی شخص کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ اللہ کا ولی ہے. دعا کر سکتے ہیں, جو فوت ہو چکا ہے اس کے لیے دعا کریں گے. مجھے عبد القادر جیلانی سے شدید نوعیت کے اختلافات ہیں جو ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. اگر ہم ان کی کسی پازیٹو چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو صرف اس وجہ سے تاکہ ان مخالفین کے اوپر حجت ہو جنہوں نے انہیں بزرگ ڈکلیئر کیا. ہمیں زیرو انٹرسٹ ہے جی, سیدھی سی بات ہے. عبد القادر جیلانی تو 561 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, نبی الاسلام کی وفات کے آلموسٹ 550 سال بعد. جو خالی 61 ہجری میں بھی تھے نا کربلا میں حسین ابن علی کے مقابلے پہ, ہم ان کو بھی بزرگ نہیں مانتے. تو ہم 61 ہجری والوں کو بھی بزرگ نہیں مانتے تو 561 والوں کو کہاں سے بزرگ مان لیں گے؟ یہ یاد رکھنا آپ نے. عبد القادر جیلانی کی بات ہو تو 561, کربلا 61, ہاں یہ نسبت یاد رکھنی ہے. ان کو کہنا ہم تو 61 والوں کو بھی نہیں مانتے اگر حسین ابن علی کے مقابلے پہ آ جائیں, کلمہ گو تھے, اہل قبلہ تھے, مسلمان تھے, تابعین تھے, صحابہ کی اولادیں تھی نا. عمر ابن سعد کون تھا؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا. تو ہم تابعین جو حسین ابن علی کے مقابلے پر آئے انہیں بزرگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. 61 ہجری والوں کو, 561 ہجری والوں کو دو سے ہم سے کون منوا سکتا ہے؟ مے بی مے ناٹ بی. ویسے میں آپ کو بتاؤں, جو کچھ بریلوی دیوبندیوں نے عبد القادر جیلانی کی طرف منسوب کر دیا ہے اس کے بعد تو بھائی ان کی بزرگی کیا, ان کی تو آخرت بھی داؤ پہ لگا دی ہے انہوں نے. یعنی وہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ انہوں نے اپنے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا تو سیدھا سیدھا قتل کا مقدمہ ہے. سورۃ النساء میں اللہ تعالی نے فرمایا جس نے کسی مومن کو ناحق قتل کیا ہمیشہ کے لیے جہنم میں. اور سورۃ المائدہ میں آئے کہ ایک شخص کا, ایک جان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. عبد القادر جیلانی کو بچانا ہے تو لوٹے کی ٹوٹی والے واقعے سے جان چھڑا لو, اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کرامت تو پھر عبد القادر جیلانی کی آخرت بھی فارغ, فیصلہ کر لو. میں انشاءاللہ کسی دن نہ صرف عبد القادر جیلانی کی طرف جتنی باتیں منسوب ہیں نا جو یہ کلیم کر رہے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کا پوسٹ مارٹم بھی ایک جگہ جمع کروں گا. ویسے تو میں نے مختلف ویڈیوز میں کر دیا, پھر میں فیصلہ کروں گا کہ قرآن و حدیث یہ بتا رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں غوث پاک دھوبی. تو کہتا ہے منو کچھ پتا نہیں, منو کچھ پتا نہیں, میں توبیاں. بخاری مسلم میں آئے کہ جو یہ کہتا ہے نا مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں, سیدھا گرز پہنتا ہے انہوں. توبی تو مار گیا, ٹھیک ہے, یہ سب فراڈ چل رہا ہے. اس لیے بہتری اسی کے اندر ہے کہ بزرگوں سے جان چھڑائیں, وہ اللہ کے پاس چلے گئے, اچھے تھے برے تھے وہ اللہ کے سپرد, ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں کسی بزرگ سے. آپ ڈاکٹر اسرار صاحب اور مولانا مدودی کو اپنا استاد مانتے ہیں لیکن ان کی زندگی اسلامی نظام کو برپا کرنے میں لگ گئی مگر آپ اسلامی نظام حکومت کی بات نہیں کرتے. میرا تو خیال ہے زندگی ہم نے لگائی ہے نظام حکومت پہ, انہوں نے تو کتابیں لکھی ہیں اور تقریریں کی ہیں. اسلامی نظام حکومت اگر یہ ہے کہ صرف آپ نے باتیں کرنی ہے اور پریکٹیکلی آپ کو سارے فرقے کافر سمجھتے ہو, ان کی عوام بھی کافر اور گمراہ سمجھتی ہو, تو کوئی کہہ سکتا ہے انجینئر صاحب آپ کو بھی سمجھتے ہیں. نہ, مجھے صرف مولوی گمراہ سمجھتے ہیں, عوام تو ادھر بیٹھی ہوئی ہے. ڈاکٹر سراج صاحب کی تبلیغ سے کتنے بریلوی دیوبندی اہل حدیث ہیں جنہوں نے اپنے عقیدے صحیح کر لیے. وہ ایک دیوبندیوں کے سسٹم سے نکلے تھے, دیوبندی پوری زندگی انہیں سپورٹ کرتے رہے. مودودی صاحب کو بھی یہی تھا, یہ چاند ایک اہل حدیث اٹیچ ہو گئے. بریلوی تو انہیں کافر سمجھتے ہیں، عوام بھی اور علماء بھی. وہ ماشاءاللہ جو انہوں نے کام کیا اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، علمی خدمت بہت بڑے لیول کے اوپر کی. لیکن ان سب سے ایک چیز اوور لک ہوئی، چاہے وہ ہمارے استاد ڈاکٹر سار صاحب ہوں، مولانا ساق صاحب ہوں، مولانا مدودی ہوں، جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، جتنے لوگ، کہ جو سب سے بڑی میجورٹی تھی یہاں پہ تصوف کے ماننے والے لوگ، ان کو وہ ہاتھ نہیں ڈال سکے اس طریقے سے جس طرح ڈالنا چاہیے تھا، بلکہ ڈالے ہی کوئی نہیں. وہ اپنی طرف سے حق بیان کرتے رہے لیکن ان کے مرض کی تشخیص نہیں کی، وہ ہم نے کی ہے کہ اصل مرض بابے ہیں. مودودی صاحب پہ الزام لگا کہ یہ دعوی نبوت کر کے مرے گا. مودودی صاحب کو اسٹوڈنٹس کہتے تھے جواب دیں، انہوں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، فائدہ کوئی نہیں، میں بغیر دعوی نبوت کیے دنیا سے جاؤں گا اور یہ میرا جواب ہوگا. آج انہیں فوت ہوئے ہوئے 40 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں، لیکن کسی دیوبندی بریلوی اہل حدیث مولوی کی یہ جرت نہیں ہے کہ اپنے بزرگوں کے ان دعووں کے اوپر معافی مانگے جو مودودی صاحب پہ ان لوگوں نے جھوٹے الزامات لگائے. آج تو انہیں معافی مانگنی چاہیے نا کہ بھئی وہ دعوی نبوت کے بغیر گیا. یہ ضرور کہتے ہیں کہ مودودی صاحب کی قبر پہ اگر جو گھاس اگی ہوئی ہے وہ کوئی بکری کھا لے اس کا گوشت بھی حرام ہے. ہاں، ایک مودودی سو یہودی آج تک کہہ رہے ہیں. تو مودودی صاحب نے کبھی انہیں ریبٹل نہیں کیا جب انہیں کہا دعوی نبوت کرے گا. مجھے انڈیا سے ای میل آئی کہ مودودی تو قادیانی تھا. میں نے کہا یار ان کو تو سزائے موت اس وجہ سے ہوئی تھی، انہوں نے قادیانی مسئلہ کتاب لکھی تھی. جس بندے نے ختم نبوت کی خاطر سزائے موت قبول کی ہو، وہ تو بعد میں ایک حالات ایسے ملک کے پولیٹیکل بنے کہ صدر پاکستان نے ان کی پھانسی معاف کر دی تھی، انہوں نے نہیں تھی کوئی درخواست کی، وہ پولیٹیکلی اتنا ملک کمزور ہو گیا تھا انہیں مجبوراً چھوڑنا پڑا، ادروائز ان کو پھانسی دے دینی تھی انہوں نے. اس شخص پہ تم قادیانی ہونے کا الزام لگا رہے ہو. انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ انجینئر صاحب بھی مودودی صاحب کی طرح جو ہے نا وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. نو نو نو نو نو نو، میں پڑھ کے رکھ چھڑاں گا اتو لے کے تھلے تک سارے. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. مجھے انہوں نے قادیانی کہا، میں چشتی رسول اللہ، تھانوی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، اتنا کھرچیا اتنا کھرچیا، سارے فرقے نو کینسر بنا کے رکھ چھڑیا جائے، چھڑ گئے جی بابیا نو. تھی پیواں پیرا نو پی وہ پی گیا جی تے بابیا نو. یہ فرق دیکھا آپ نے پوچھا نا فرق کیا، میں نے فرق بتا دیا آپ کو. مودودی صاحب کہتے رہے میں مر کے جواب دوں، میں کہا میں انہوں نے مار کے جواب دیاں گا. ہائے ہائے ہائے، مودودی نے مر کے جواب دیتا، میں تہاڈے بابے مار کے تہانوں جواب دیتا. نہ سر تو چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ پارٹی خطبہ نبوت اتے چندے بٹور دے رہے ہو، صرف قادیانیوں کو برا کہتے رہے لوگ. یہ نورا کچھ نہیں کرتے رہے، یہ قادیانی دجال کے سہولت کار تھے، ان کے بزرگ بھی یہ بھی. چلو آج کے بعد کہہ دو کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ کفر ہے، کتابیں چھاپنے والے کافر، کمائیاں کھانے والے کافر، مناظرے لڑنے والے کافر، ان کتابوں کو انڈورس کرنے والے کافر، سارے بابے فارغ ہو جان گے جی. آل حضرت فارغ، پیر میرے لی فارغ، اشرف تھانوی فارغ، لو سامو. تو مجھ سے نا یہ ایکسپیکٹ کرنا، بالکل میری طبیعت ہی ہو رہا ہے بھائی، میری طبیعت حضرت عمر والی ہے، انہوں نے سمجھا کہ حضرت عثمان والی طبیعت ہوگی. نو نو نو نو نو، میری طبیعت ایسی ہے ہی نہیں ہے کہ میں ویل لیفٹ کروں، اور یہ اللہ نے بنائی ہے طبیعت، یہ کوئی میں نے اڈاپٹ نہیں کی ہوئی ہے. اللہ کو پتا تھا کہ اس وقت کس بندے کی ضرورت ہے. ہاں، اس وجہ سے کسی پلیکج نہ رہنا. تو اسلامی نظام کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، اسلامی نظام یہ ہوگا کہ سب سے پہلے دین تصوف کا خاتمہ پاکستان سے ہمیں چاہیے. توحید وہ چاہیے جو قرآن و سنت والی ہے. یہاں اسلامی نظام کا مطلب پتا ہے کیا ہے؟ کہ مولویوں کو لوگ ووٹ ڈالے، ووٹ پہ گئی نا سارے بریلوی باہر نکل آئے تو ٹی ایل پی والے آ جائیں گے حکومت میں، سب تو پہلے چھوڑے لان کے دیوبندیاں دے تے اہل حدیثاں دے. اور سائل ادیم صاحب دے سارے وال انہوں نے منڈ چڑھنے جے، ظاہر ہے. سائل ادیم صاحب تو کہتے ہیں میرے آئیڈیل مودودی صاحب ہے، وہ تو مودودی نو یہودی سمجھتے جے. جڑے جڑے اسلامی نظام والے سارے انہوں نے منڈ کے رکھ چڑھنا جے، اللہ نہ کرے نہ دی حکومت آ جائے. تو اس لیے اسلامی نظام یہ ہے کہ اصل تاغوت دین تصوف جس نے توحید کی جگہ مردہ بابوں کو پکارنے والی آپ کو شرک میں مبنی تعلیمات دی، ختم نبوت کی جگہ بزرگوں کے کلمے پڑھوائے، قرآن و سنت کی جگہ تصوف کی کتابوں سے عقیدے آپ کو بتائے. ہم آپ کو قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، یہ سلطان بابو کے شعر پڑھتے ہیں. اور یار طارق جمیل صاحب کی جرت نہیں، وہ بھی سلطان بابو کے شعر پڑھتے ہیں. یار ان بندوں کے شعر پڑھتے ہو جنہوں نے نہ قرآن پڑھا ہوا نہ حدیث پڑھی ہوئی. اچھا یہ سوال جب غامدی صاحب سے ہوتا ہے نا کہ جی یہ جو بزرگ تھے اتنے بڑے بڑے، تو غامدی صاحب تو شریف آدمی ہے، پتا کہ جواب دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بزرگ اللہ کے پاس جا چکے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، وہ جانے اور اللہ جانے. میں تو اس چیز کا پابند ہوں جو میرے تک پہنچی ہے، قرآن و سنت. اچھا یہ شریفانہ جواب تو ٹھیک ہے، اس سے صرف ممی ڈیڈی برگر فیملی کے کوئی 0.0001% مسلمان مان لیں گے، لیکن جڑے چھوڑے جے کروڑا مچ انہاں دا علاج غامدی صاحب کو نہیں. جب میرے سے کوئی پوچھتا ہے نا میں کہتا ہوں کیڑا ہے کڈو باہر، اے تو چشتی رسول اللہ پڑھوایا ہے جے، اے تو پہلے اسلام ثابت کرو. ہمارے ایک دوست ہیں ڈاکٹر احمد صاحب، وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں، ٹرک چلاتے ہیں، ویسے بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں لیکن ٹرک چلا رہے ہیں، اچھی کمائی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھنی شروع کی نا، تو میں نے فون پہ نا اپنی والدہ کو آپ کا ایک کلپ بھیجا، اور میں نے کہا کہ اما جی آپ فارغ ہوتی ہیں تو سنے کرو. انہوں نے نا کلپ جب دیکھنے شروع کیے نا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، میں نے بعد میں پوچھا تو اما کہتی وہ آگ گیا ہے منڈا دے، وہ آگ گیا کہتے جڑا کلپ لا لو آگ جی وہ بندہ. بالکل میرا دعویٰ ہے، میرا اتنا سا کلپ کیا کلپ نہیں بھی کہیں گھومتی گھماتی کسی کے موبائل میں آ جائے نا، وہ بندہ کہنا یار کیڑی شہ ہو یار یہ کون ہے. ہاں اللہ کا شکر یہ سچائی کی طاقت ہے. این کلپ چاہے آؤٹ آف کانٹیکس کٹے ہوئے ہو چاہے کانٹیکس کے ساتھ، اپنا اثر چھوڑتے ہیں، لوگ تلاش میں آتے ہیں. تو یہ ہے اسلامی نظام. بالکل ہمیں کوئی ایسا اسلامی نظام نہیں چاہیے جس میں کسی ایسے فرقے کی حکومت آ جائے جو پکڑ پکڑ کے ننگے پیروں کے مزار بنانا شروع کر دے. تو مجھے بتائیں جب تک دین تصوف کا خاتمہ نہ ہو، اسلامک نظام کا مطلب پتا کیا ہے؟ جو کوئی دو چار موحدین بچے ہیں نا ان کو بھی پھانسی چڑھوانا ہے آپ نے. بالکل ہم کسی ایسے اسلامی نظام کو سپورٹ نہیں کرتے جب تک کہ تصوف کی جو خرافات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے شکر ہے ہم نے کر کے دکھائی ہے، کر رہے ہیں. یہ اسلامی نظام کی طرف ہی ہے. ہاں نبی اسلام نے بھی برداشت کیا ہے 23 سال تک بت کعبے کے اندر، ایک رات میں حضرت علی اور حمزہ کو بھیج کے حضرت عمر کو بھیج کے توڑوا سکتے تھے، نہیں توڑوائے. نبی اسلام کو پتا تھا فائدہ کو نہیں، دوبارہ بنا لیں گے. پھر فتح مکہ ہوئی ہے، انہی بندوں نے بت توڑے ہیں. کس نے؟ خالد ابن ولید نے، جن سے حضور کے دانت شہید ہوئے تھے. ہم نے انہی سے مزار توڑوانے ہیں، ہم نے نہیں توڑنے ہیں. بالکل ذہن میں رکھیے گا، ان سے توڑوانے ہیں انشاءاللہ تعالی. تو اسلامی نظام اللہ فضل اسلامی نظام اسی تے گل کر رہے ہیں، اسی گل نہیں کر رہے، اسلامی نظام پہ کام کر رہے ہیں، باتیں باقی کر رہے ہیں. اور یہ مقبول جان صاحب باتیں کر رہے ہیں، ڈاکٹر سرار صاحب بھی باتیں کرتے تھے، مدودی صاحب بھی باتیں کرتے تھے، سائل عدیم صاحب بھی باتیں کرتے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ کام سرکار یہ کام کر کے کوئی یونیورسٹی میں جا کے ہاں جی بائک پکڑ کے درس نہیں پھر دے سکتا، چڑھ جائے گا کوئی ممتاز قادری ہوتے. اسلامی نظام کاٹ کے پرہ مارے گا تھوڑا. یہ بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے پھر آپ کو مولا علی کی طرح درویشوں والی زندگی گزارنی پڑے گی، سیدھی سی بات ہے. تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے تھیلی پہ، اللہ کا فضل ہے. میں نے اپنے کبھی اسٹوڈنٹس کو بھی نہیں کہا کہ آپ نے اس انداز میں گفتگو کرنی ہے ویڈیوز. میں یہ کہتا ہوں لوگوں کو قرآن حدیث شیئر کروائیں، زیادہ مسئلہ ہو میری ویڈیو شیئر کروائیں، خود سامنے نہ آئے، کیونکہ آپ لوگ اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتے، یہ بڑی مشکل زندگی ہے. میں کسی بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو اس تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتا کہ وہ آ کے للکارے. آپ بالکل طارق جمیل اسٹائل میں قرآن حدیث بیان کریں جس طرح یہ چاہتے ہیں، کریں، وہ باتیں بیان کریں جو یہ سننا نہیں چاہتے وہ بھی بیان کریں پیارے انداز میں، لیکن میرے انداز میں کیمرے پہ آ کے یہ کام نہ کریں، یہ مشکل کام ہے. حضرت علی علیہ السلام کو اگر خلافت ملتی تو کیا ابھی تک خلافت کا نظام قائم رہتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. کبھی بھی کوئی چیز ہمیشہ دوام نہیں رکھتی. مسلمان بھی دیکھیں نبی اسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد ایک جنگ ہار گئے تھے. وہ جنگ اگر جیت جاتے تو پورا یورپ بھی مسلمانوں کے پاس ہوتا جس طرح افریقہ اور عرب ملک. اسپین تو آ گیا تھا, اس کے بعد اگلا اسپین کے ساتھ جڑا ہوا ملک تھا فرانس. وہ ایک جنگ ہارے اور وہاں پھر ہمارا وہ سیل رواں جو ہے رک گیا 732 عیسوی کے اندر. تو ہر عروج کو زوال ہے. تتاری بھی دیکھیں ملیاں بیٹ کرتے جا رہے تھے ہر چیز, ایک جنگ جا کے ہار گئے وہ عین الجالوت کے اندر, اور وہاں سے بھی ان کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی پرماننٹ کسی کو نہیں رہنے دیتا. سلمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت, ان کے بیٹوں میں اختلاف ہو گیا بعد میں, ٹوٹ گئی, ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہوتے سارے محکوم ہو گئے بنو اسرائیل. تو یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہونا ہوتا ہے کہ ہر عروج کو زوال آتا ہے. کیا نبی الاسلام غزوہ ہند میں تشریف لائیں گے؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ علیہ السلام کا آنا اس حوالے سے کوئی حدیث نہیں ہے. سیدنا لفظ ابو بکر عمر اور عثمان کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے جبکہ وہ اہل بیت میں سے نہیں؟ سیدنا کا مطلب ہے ہمارے سردار, ہمارے آقا, ہمارے مولا. ہمارے سب کانٹیننٹ کے معاشرے کے اندر عموماً جو سید ہے یا اہل البیت میں سے ہے وہ اس ٹرم کو اپنے لیے خاص سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا نہیں ہے. صحیح بخاری میں موجود ہے سیدنا عمر کا قول, وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا. یعنی سید ایک ریسپیکٹیبل چیز ہے. یہ ورڈ آپ کسی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کے لیے آل علی, آل عقیل, آل جعفر, آل عباس ہونا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کی غلطی نہ ہونے پر بھی آپ کے رشتہ داروں سے معافی مانگ لینے میں صلہ رحمی کے لیے اس کے باوجود بھی وہ آپ سے خوش نہ ہو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہیں؟ جی بالکل سرخرو ہیں. آپ کا کوئی قصور نہیں ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کی پاسداری کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب صلہ رحمی کو پیدا فرمایا تو فرمایا جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا اور جو تجھے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. رحمی رشتے, یعنی یہ رحم عربی زبان کے اندر یوٹرس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور اسی یوٹرس سے سارے بہن بھائی پیدا ہوتے ہیں, اس لیے ان کو رحمی رشتے کہا جاتا ہے. تو ان میں قطع تعلقی کرنا یہ بالکل حرام ہے. آپ کا کام بس اتنا ہی ہے, قیامت والے دن آپ اللہ کے حضور کوئی مجرم نہیں ہے. اگر کسی رشتہ دار نے آپ کے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو آپ صبر کریں اور آخرت میں آپ بس اللہ کے حضور سرخرو ہوں. تصوف کی کیا شرعی حیثیت ہے اسلام میں؟ اسلام میں کوئی تصوف نہیں ہے جی. اسلام میں اس کے لیے جو ٹرم استعمال ہوئی ہے وہ زہد. کتاب الزہد چیپٹر ہے صحیح مسلم کے اندر, کتاب الرقاق چیپٹر ہے صحیح بخاری کے اندر. یعنی وہ حدیثیں جو دل میں نرمی اور رقت پیدا کرتی ہیں. بخاری مسلم کے حوالے سے یہ ساری حدیثیں باقی کتابوں سے بھی آپ کو کمبائنڈ فارم میں مشکات کی 3ری جلد میں مل جائیں گی. جو دل کو نرم کرنے والی حدیثیں ہیں جو انسان کو دنیا پرستی سے دور کرتی ہیں, وہ تمام حدیثیں کتاب الرقاق یا کتاب الزہد کے تحت لی جاتی ہیں. اسی کے لیے بعد میں ایک تصوف کی ٹرم ڈیوائز ہوئی, لیکن پھر تصوف کے اندر قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات بھی شامل ہوئی. اسلام کا اس سے لینا دینا کوئی نہیں ہے. اس کے اوپر 55B مسئلہ ہے میرا, 55A اور B تصوف سے ریلیٹڈ. اگر ایک فرد کے نام 24 تولے سونا ہے اور وہ زکات دینے کے قابل نہیں, اس صورت میں بھی اگر سونا بیوی اور نابالغ بچوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ نصاب سے کم ہو تو کیا یہ طریقہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے جی. نابالغ جو ہے وہ کیا مالک ہوں گے؟ مالک تو آپ نہیں بننا ہے. اس طریقے سے ہیلا بہانے سے آپ اگر زکات سے بھاگتے ہیں تو یہ بالکل غلط فعل ہے آپ کا. باقی یہ کہنا کہ 25 تولے جو سونا ہے اس کی زکات دینے کے لیے میرے پاس رقم نہیں ہے, تو زکات اسی سونے میں سے کاٹ کے دینی ہوتی ہے. یعنی اسلام کے اندر آپ 7.5 تولے سونے سے زیادہ جمع ہی نہیں کر سکتے. اگر کریں گے تو ہر سال اس کا 40% یعنی 2.5% زکات دینی پڑے گی. تو 25 تولے سونا ہے نا, اس کے اوپر جتنی زکات بنتی ہے وہ آپ سونے میں سے ہی دیں گے. حتیٰ کہ سونا کم ہوتے ہوتے 7.5 تولے سے نیچے آ جائے پھر آپ کی زکات ختم ہو جائے گی. یہ الگ سے کمائی کر کے نہیں دینا ہوتا. اس طرح تو ایک بندے کے پاس 100 تولے سونا ہے اور وہ کہے جی میرا کوئی سورس آف انکم نہیں, تو بھائی وہ 100 تولے جو سونا ہے اسی میں سے تو آپ نے زکات دینی ہے. یہ دماغ میں کس نے ڈال دیا کہ جی الگ سے ہم نے کوئی پیسے کمانے اور اس سے زکات نکالنی ہے, ایسا نہیں ہوگا. رزق کا انحصار محنت پر ہے یا نصیب پر؟ زیادہ محنت کرنے پر رزق میں اضافہ ہوگا یا وہی ملے گا جو نصیب میں ہے؟ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ ہیں. باقی ظاہر ہے جو اللہ نے مقدر کیا اس سے بڑھ نہیں سکتا, لیکن اس مقدر کو تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے کوشش کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے, لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا کہ یہ شخص رشتہ داروں سے حسن سلوک کرے گا تو میں اس کی عمر بھی بڑھا دوں گا اس کا رزق بھی بڑھا دوں گا, نہیں کرے گا تو نہیں بڑھاؤں گا. یہ بات بھی تقدیر کے اندر لکھی ہوئی ہوگی. یعنی تقدیر سے ہم باہر نہیں نکلتے, یہ اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں. باقی یہ درست ہے کہ اگر کسی کے نصیب میں رزق کم ہے تو محنت کرنے سے وہ زیادہ ہو نہیں سکتا, لیکن یہ کہنا کہ بغیر محنت کے کوئی کام کیے بغیر جو میرے نصیب کا رزق ہے وہ مجھے مل جائے گا, تو اسلام نے تو اس طرح کے ایٹیچیوڈ کی بالکل مذمت کی ہے. رزق حلال کمانا ایک مرد کے اوپر فرض ہے, کسب حلال اس نے کرنا ہے, بیوی بچوں کا خرچہ اس نے اٹھانا ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے, وہ اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتا بالکل. کیا قومی ترانہ میں کسی بڑے کے آداب میں کھڑا ہونا جائز ہے؟ جائز ہے, یہ کوئی عبادت والی کیٹیگری نہیں ہے, اس کے لیے تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. ٹیچر کی تعظیم میں کھڑا ہونا, اس میں نے تفصیلی بحث کی ہے. کیا بیوی اپنے خاوند کے پیسے اپنے ماں باپ پر لگا سکتی ہے؟ جی اپنی پاکٹ منی میں سے لگائے, آپ کو کس نے منع کیا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خاوند کے مال میں سے چوری کر کے اپنے ماں باپ یا بہن بھائیوں کے اوپر لگائیں. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاوند کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر پیسے اٹھا کر اسی کی اولاد پہ لگائیں, اس صورت میں اگر وہ خرچہ پورا نہ دیتا ہو اور اس کی کمائی اتنی ہو. وہ بخاری میں موجود ہے, نبی اسلام کو ابو سفیان کی بیوی نے شکایت کی کہ ابو سفیان میرا خرچہ پورا نہیں دیتا تو کیا میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے لے لیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اتنا لے لو جتنی تمہاری ضرورت ہے. تو وہ ضرورت اس بیوی یا اس کی اولاد کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ اس نے اپنے بہن بھائیوں کو بھی کھلانا ہے اپنے ماں باپ کو بھی کھلانا ہے, اس کی کوئی اسلام میں اجازت نہیں. نمازیں جمع کرنے کا معمول بنا لینا کیسا ہے؟ خلاف سنت ہے جی, نبی الاسلام نے پوری زندگی 5 نمازیں الگ اوقات میں پڑھی ہیں. ہاں امت کی آسانی کی خاطر کبھی کبھار آپ نے نمازوں کو جمع کیا, سفر میں ہمیشہ کیا, عام حالات میں کبھی کبھار کیا تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے اور کوئی تنگی باقی نہ رہے. یہ 2 فتوے عبداللہ ابن عباس نے ارشاد فرمائے جب تابعین نے پوچھا کہ نبی الاسلام نے یہ عمل کیوں کیا تھا. البتہ نمازیں جمع کرنے کی ایک صورت ایسی ہے جو آپ پوری زندگی کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کوئی شرعی گرفت کسی اعتبار سے بھی نہیں ہوگی. اس میں بھی نہیں ہوگی اگر کوئی شخص واقعی اس قسم کی روٹین میں ہے کہ اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے, بہت زیادہ مصروف ہے, جبکہ باقی معاملات میں بھی وہ پھر اسی طرح چیزوں کو لے کے چلتا ہو. یہ نہ ہو کہ وہ چائے پینے کے لیے 2-2 گھنٹے ہوٹل پہ بیٹھا رہے اور نمازیں جمع کرنا شروع کرتے, اس کے لیے بھائی نمازیں جمع کرنے کی اجازت نہیں. تو کوئی پرائم منسٹر ہے, آرمی چیف ہے, چیف جسٹس ہے, جو لوگوں کے فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں تو وہ اپنے ٹائم کو مینج نہ کر پائیں ایک الگ چیز, ادروائز عام حالت میں یہ نہیں ہے. وہ صورت کہ آپ روزانہ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں جو کسی کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے اور وہ شرعی طور پر قابل گرفت بھی نہیں ہے, وہ جمع سوری ہے. یعنی ظہر کو آخری وقت میں پڑھنا اور عصر کو اول وقت میں پڑھنا. چونکہ وہ نمازیں اپنی ٹائم میں پڑھی جا رہی ہیں ان کے اوپر کوئی شرعی گرفت نہیں. مثال کے طور پر آج کل یعنی آج کی ڈیٹ میں 21 جولائی 2024 ہمارے جہلم شہر میں آلموسٹ 3:54 پہ عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے. کوئی شخص 3:40 پر زہر کی نماز پڑھتا ہے تو اب وہ زہر کے ٹائم کے اندر پڑھ رہا ہے, کیونکہ جب تک عصر کا وقت داخل نہیں ہوتا زہر کا وقت ختم نہیں ہوتا. اس کے بعد وہ 3:55 پہ عصر کی نماز پڑھتا ہے, نماز سے فارغ ہو گیا آلموسٹ 4:05 یا 10 پہ. اب اس نے آدھے گھنٹے کے اندر دو نمازیں پڑھ لی ہیں, 3:40 سے لے کے 4:10 تک نمازیں جمع بھی کر لی ہیں, ٹائم بھی یوٹیلائز کر لی ہے اور شرعی گرفت بھی کوئی نہیں. یہ وہ جمع سوری ہے جو حنفیوں کے نزدیک بھی حرام نہیں ہے, اس کی روٹین بنانا بھی حرام نہیں ہے, کیونکہ آپ نماز کو اپنے اوقات کے اندر پڑھ رہے ہیں. اسی طریقے سے آج کل ہمارے جہلم شہر میں عشاء کا وقت 8:50 پہ داخل ہو رہا ہے. کوئی شخص 8:40 پہ یا 8:35 پہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے, پھر اسی وضو سے جیسے ہی 8:50 ہوتے ہیں وہ عشاء کی نماز پڑھ لیتا ہے, تو اس کی نماز جمع بھی ہو گئی, جمع سوری بھی ہو گئی, اپنے اپنے وقت میں بھی ادا ہو گئی اور کسی شرعی گرفت میں بھی نہیں آئی. یہ والی روٹین اگر کوئی روزانہ بھی بنائے تو اس کے اوپر کوئی شرعی فتویٰ نہیں ہے, لیکن یہ بھی روٹین امت لیول کے اوپر اڈاپٹ نہیں کی جا سکتی کہ آپ مسجدوں میں بھی یہی رکھ دیں کہ جی زہر عصر جمع ہوگی اس طریقے سے, مغرب اور عشاء اس طریقے سے جمع ہوگی. نہیں, روٹین آپ نے وہ اول وقت میں ہی رکھنی ہے, وہی افضلیت ہے, سوائے عشاء کی نماز کے لیے کہ وہ لیٹ پڑھنا افضل ہے اور گرمیوں میں زہر کی نماز لیٹ کرنا افضل ہے. ادروائز تمام نمازیں بخاری مسلم میں احادیث موجود ہے کہ اول وقت میں پڑھنا افضل ہے, جو مسلمانوں کی ایک صدیوں سے روٹین ہے مساجد کے اندر 5 الگ اوقات میں. ایون شیعہ کے ہاں بھی جو نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خط ہے اپنے گورنروں کے نام, اس میں 5 نمازوں کے الگ ٹائم لکھے ہوئے ہیں, اس میں کوئی نمازیں جمع کرنے کا ذکر موجود نہیں ہے. اسی لیے شیعہ کے بھی جو محقق علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں جمع کرنے کو صرف جائز سمجھتے ہیں, افضل یہی ہے کہ 5 نمازیں الگ اوقات میں ہوں گی. لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے بھی ایک سنی شیعہ کنفلکٹ کی وجہ سے ایک روٹین بنا لی ہے کہ وہ روزانہ ہی نمازوں کو جمع کرتے ہیں اور نمازیں الگ پڑھنے والا معاملہ انہوں نے بالکل چھوڑ دیا. فارکس ٹریڈنگ کے بارے میں شرعی احکام کیا ہیں؟ فارکس ٹریڈنگ اور ساتھ میرا نام لکھیں انجینئر محمد علی مرزا, تفصیلی ویڈیو کھل جائے گی. اس میں میں نے صرف اس کا نہیں بلکہ دنیا کے ہر کاروبار کے لیے آپ کو ایک فارمولا بتا دیا ہے کہ ان 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. دنیا میں لاکھوں کاروبار ہیں, آپ اس فارمولے میں لگائیں آپ کو رزلٹ آ جائے گا کہ یہ کاروبار حلال ہے یا حرام ہے. یعنی اس میں کاروبار میں جو آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں وہ خود حلال ہونی چاہیے, اس پروڈکٹ کے حوالے سے کوئی دھوکہ غرر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کوئی چیز دکھائیں اور دیں کوئی اور. اسی طریقے سے سود والا کوئی ایلیمنٹ نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے. اور ایک وقت میں 2 قیمتیں کسی چیز کی نہیں ہو سکتی, اس اعتبار سے کہ بیچنے اور خریدنے سے پہلے متفق آپ نہ ہو. اگر آپ متفق ہو جائیں تو 2 قیمتیں ایک چیز کی رکھی جا سکتی ہیں, کہ نقد لو تو 1000 روپے کی ہے اور اگر ادھار میں لوگے تو 1200 کی ہے یا 2000 کی ہے. اس کو آپ سود نہیں کہہ سکتے کیونکہ کموڈٹی انوالو ہے. اسی کی بنیاد پہ یہ قسطوں کا کاروبار چل رہا ہے, اسی کی بنیاد پہ اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہوا, ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں. ہم ٹائم ویلیو آف منی نہیں لے رہے بلکہ ٹائم کی بجائے اس پروڈکٹ کی ویلیو لے رہے ہیں, کیونکہ آپ نے 1000 روپے کی چیز 100 روپیہ دے کے اٹھا لی ہے, بقیہ کے 900 آپ نے نہیں دیے. بھی جتنی دیر تک آپ وہ 900 پورے نہیں کرتے، اس چیز کا کرایہ تو آپ اس کو دیں گے، اور وہی کرایہ ہے جو اوپر والے پیسے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ادھار پر چیزیں دینے والے کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ چونکہ پروڈکٹ انوالو ہے اسی لیے اس کے اوپر حلال ہونے کا فتویٰ دیا گیا۔ اسلامک بینکنگ پہ تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں۔ اسلام میں میوزک کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ میوزک ان اسلام، ساتھ میرا نام لکھیں تو آ جائے گا، یہ اتنا سادہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک لائن میں بتایا جائے۔ میجورٹی جو میوزک کی فارمز ہیں وہ حرام ہی ہیں، لیکن کچھ جواز بھی موجود ہیں۔ ڈراپ شپنگ حلال ہے یا حرام؟ ڈراپ شپنگ لکھیں، ساتھ میرا نام لکھیں تو ویڈیو کھل جائے گی۔ ڈراپ شپنگ حلال ہے اگر دھوکہ نہ دیا جائے، جہاں پہ دھوکے والا مسئلہ ہو جائے وہاں پھر آپ مال پہ قبضہ کیے بغیر، اسے دیکھے بغیر آگے بیچ نہیں سکتے۔ ایک یہ ٹیکنیکل بحث ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فوریکس ٹریڈنگ کا پھر سوال ہے، یہ آلریڈی ڈسکس ہے۔ امام زین العابدین کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، اور بہار الانوار کے حوالے سے امام جعفر صادق علیہ السلام، وہ اور ہاں ہاں علامہ باقر مجلسی کتاب سلیم بن قیس ہلالی کو صحیح مانتے ہیں۔ بالکل جی فراڈ ہے، ہم تو نہیں اس کے ساتھ ایگری کرتے، ان بزرگوں کی طرف غلط چیزیں منسوب ہیں جی۔ بالکل علامہ خوئی جو ہیں ان کا موقع بھی درست ہے شیعہ کے، اور امام مسلم نے بھی مقدمے میں لکھا ہے عوان بن ابی عیاش کے بارے میں کہ یہ جھوٹا راوی ہے۔ کیا طلاق کے بعد عورت کے لیے حلالہ کرنا ضروری ہے؟ جی حلالہ تو حرام ہے، اور نہ حلالہ کرنے سے اس طریقے سے وہ پہلے خاوند کی طرف لوٹائی جا سکتی ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ سنن ابن ماجہ میں پورا چیپٹر ہے حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اگر شوہر بیوی پر تشدد کرتا ہو اور ملک سے باہر بھی رہتا ہو اور بات بھی اتنی نہ کرے اور ساس سسر بھی مارتے ہوں، تو ان حالات میں خلع لینا چاہیے؟ بالکل جی، اس سے بہتر کوئی صورتحال ہی نہیں خلع لینے کی، فوراً خلع لیں۔ ایسے جانوروں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ بیویاں رکھیں، ان کو جانوروں والی زندگی گزارنی چاہیے، انسانیت تو ختم ہو چکی ہے نا ان لوگوں سے۔ ہم اہل بیت کے اماموں سے دین کیوں نہیں لیتے؟ ان سے احادیث بھی کم ملتی ہیں۔ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، اہل بیت کے اماموں سے ہی دین لے رہے ہیں۔ اہل بیت کے اماموں نے کہا ہے کہ قرآن میں سارے عقائد موجود ہیں۔ امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ تو پریکٹیکلی یہی دیکھنے میں آیا کہ جو لوگ اہل بیت کا نام لے رہے ہیں ان کے عقائد اور نظریات 100% قرآن و سنت کے منافی ہوتے ہیں۔ تو صرف اپنے آپ کو جوڑ لینے سے تو اہل بیت کی تعلیمات تو نہیں ہے نا۔ امام جعفر علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کہا کہ آپ نے یا علی مدد کہنا ہے۔ میں نے نہج البلاغہ سے مولا علی کا جو خط ہے حسن ابن علی کے نام مکتوب 31 وہ پیش کیا تھا، وہ تو اپنے بیٹے حسن کو کہہ رہے ہیں کہ تم اس باپ کی اولاد ہو جس نے عنقریب مر جانا ہے۔ بیٹے حسن جب بھی تجھے کوئی مصیبت اور پریشانی ہو اپنے رب سے دعا کرنی ہے، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے اور اس نے اجازت دی ہے کہ اس کی مخلوق اس سے سوال کر سکتی ہے تاکہ وہ اپنی مخلوق کو عطا کرے۔ تجھے جب بھی کوئی مصیبت ہو تو اپنے رب سے دعا کر، اور اللہ کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے کہ اس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا کہ جس کے ذریعے سے تو اس کے تک پہنچے گا۔ انہوں نے تو وسیلے بھی ختم کر دیے ہیں، یا تو انہوں نے وسیلے کے نام کے اوپر شرک پھیلایا ہوا ہے۔ یہ بھی مفتی منیور مان صاحب نے جو پوڈکاسٹ ریکارڈ کروائی ہے اس سے بندہ سوال پوچھ رہا ہے کہ یہ بتائیں یہ جو بزرگوں کو مرے ہوئے بزرگوں کو پکارتے ہیں تو ان سے مدد مانگتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے؟ تو جواب وہ دے رہے ہیں کہ جی بہتر تو یہ ہے کہ دعا تو اللہ ہی سے کرنی چاہیے، یعنی انہوں نے پہلی کانفیڈنس لوز کر دیا، بہتری بھی آگے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں یہ جو بزرگوں سے بھی مانگتے ہیں نا تو ہم بزرگوں سے تو مانگتے ہی نہیں ہیں، وہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کا وسیلہ ڈالتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں یہ کون سی لنگوسٹک ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد، یہ توسل ہے؟ یہ تو استعانت ہے، سیدھا سیدھا آپ مانگ رہے ہیں انہیں سے۔ یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد کو توسل کہنا یہ دھوکہ دینا ہے، توسل تو یہ ہوگا کہ فلاں بزرگ کا واسطہ اے اللہ تو میرا فلاں کام کر دے, تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی مانگا اللہ سے ہے, واسطہ ڈالا ہے ہم نے فلاں بزرگ کا. لیکن یہاں تو ڈائریکٹ بزرگوں کو پکار رہے ہوتے ہیں, اگرچہ اس توسل کو بھی ہم اس طریقے سے نہیں مانتے. توسل کی صحیح فارم یہ ہے کہ آپ کسی نیک آدمی سے دعا کروائیں جو دنیا میں سامنے موجود ہے, یا نیک اعمال کا وسیلہ پیش کریں. اور بھی وسیلے کی کافی اقسام ہے, وسیلے کے نام پر دھوکہ یا میری ویڈیو دیکھ لیں. ہمارے علاقے میں اکثر لوگ کچھ درختوں کو گھر میں نحوست سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے ہونے سے رزق اور مال میں برکت نہیں ہوتی, مہربانی کر کے رہنمائی فرمائیں. رہنمائی یہ ہے کہ یہ توہمات ہیں, قرآن و سنت میں تو اس کی کوئی اصل نہیں ہے. ایک درخت کے بارے میں آیا ہے, وہ بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی نحوست ہے, وہ بخاری مسلم میں آیا کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی دجال کے خلاف مسلمان لڑیں گے تو یہودیوں کا درخت ہے غرقت جو انہیں پناہ دے گا, ورنہ کوئی بھی درخت اور پتھر یہودیوں کو پناہ نہیں دے گا. اگر کوئی یہودی درخت اور پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ درخت اور پتھر بولے گا کہ مسلمان میرے پیچھے یہودی ہے, سوائے غرقت کے درخت کے. لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ غرقت کوئی نحوست والا معاملہ ہے, کہا گیا یہودیوں کا درخت ہے, نہ یہ کہا گیا کہ غرقت جہاں نظر ہے آپ نے اس کو جلا کے راکھ کر دینا ہے, باقی تو سب فراڈ ہے. فرقے سارے جہنم میں ہیں. تو آپ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ جنت میں بریلوی اہل حدیث کو دیکھ کر حیران ہوں گے, اہل حدیث شیعہ کو دیکھ کر حیران ہوں گے, تو جہنم میں کون سا فرقہ جائے گا؟ جہنم میں جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے فرقے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ جو آیا نا 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, اس میں یہ الفاظ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یعنی اپنے گناہوں کو بھگت کے, اگر ان کے عقیدوں میں شرک کفر والا معاملہ نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہیں بخش دے گا. جہنم والی احادیث میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. یہ صرف ان فرقوں کی نشانی ہے جو اہل بدعت ہیں, ورنہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, بخاری مسلم میں ہے کہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ میری شفاعت قبول کر لے گا. خوارج کے بارے میں آیا سنن ابن ماجہ میں کہ جہنم کے کتے ہیں, لیکن المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے خوارج کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا یہ کافر ہیں, انہوں نے کہا کافر نہیں ہے, کفر ہی سے تو بھاگے ہیں, انہیں تو یہ خطرہ ہوا کہ میں کافر ہو گیا تو مجھے چھوڑ گئے, اس کا مطلب ہے کفر سے نفرت کرتے ہیں. پوچھا گیا منافق ہے, ان کا منافق ہوتے تو بڑی چھوٹی نمازیں پڑھتے, قرآن میں تو آیا کہ منافق تو بڑی مختصر نماز پڑھتے ہیں تو بڑی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں. کافر بھی نہیں منافق بھی نہیں, قرآن میں بس تیسری چیز بچی ہے پھر مسلم. پوچھا گیا پھر کیا ہے, فرمایا یہ ایک قوم ہے جس نے ہم سے بغاوت کی ہے, یعنی ہم میں سے ہی ہیں لیکن انہوں نے پولیٹیکلی ہم سے بغاوت کی ہے. مولا علی نے حدیثوں کے باوجود جن میں خوارج کو جہنم کے کتے کہا گیا تھا, خوارج کو کافر نہیں کہا, کیونکہ ان کے دلوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ایمان موجود تھا. 100% تو آپ نہیں کہہ سکتے, اہل قبلہ تھے, اہل کلمہ تھے, ختم نبوت کو مانتے تھے, خلیفہ وقت کا انکار کیا, انہیں کافر کہا تو تاویل کی غلطی کی وجہ سے. یہ وہ والا کفر نہیں ہے, اسے کفر دون الکفر کہا جاتا ہے. اس کفر کی وجہ سے جو شخص خود کافر ہوتا ہے وہ والا کافر نہیں ہوتا کہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا. یہ کفر ذرا ڈفرنٹ کفر ہے, اسے عام کفر آپ شمار نہ کریں. جب مجھ سے کوئی میرا فرقہ پوچھتا ہے تو میں مسلمان بتاتا ہوں تو کہتے ہیں تمہارا کوئی فرقہ نہیں ہے, تم جاہل ہو. انہیں کہے تو پھر اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ مسلمان نام سے چڑھتے ہیں اور مسلم کہلوانے کو جاہل ہونا تصور کرتے ہیں, تو یہ گالی تو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر رسول اللہ کو دے رہے ہیں, نعوذ باللہ, کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام مسلم رکھا تھا. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, پیروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ملت کی کہ جس نے تمہارا نام مسلم رکھا اور اللہ تعالی نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام مسلم رکھا ہے. پھر نبی الاسلام کے لیے وانا اول المسلمین، آپ نے کہنا سب سے پہلے میں مسلم ہوتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. تو مسلم ہونے کی اصل تو قرآن و سنت میں موجود ہے، آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے نکال لیا کہ جو خالی مسلم کہلوائے وہ جاہل ہوگا؟ جاہل تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر فرقے بنا لیے. کیا مولا علی کے بیٹوں میں کسی بیٹے کا نام خلفائے ثلاثہ کے نام میں شامل ہے؟ جی، یہ جو مختار نامہ انہوں نے فلم بنائی ہے مختار سخفی پہ، اس میں ایک بیٹے کا ذکر کیا ہے انہوں نے، عثمان بن علی کے قتل کے بدلے میں اس بندے کو قتل کیا گیا جو یزید کی فوج میں تھا. تو موجود ہے، شیعہ بھی مانتے ہیں. مجدد کا کیا مطلب ہے؟ مجدد کی کیا نشانی ہے؟ مجدد کی نشانی ہے کہ آپ کے فرقے میں سب زیادہ جو بندے گھیر کے اپنے ساتھ لگا لے مجدد ہوتا ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امت میں ہر 100 سال میں صدی کے کنارے پہ ایک ایسا شخص بھیجے گا جو دین کی تجدید کرے گا. یہ حدیث حاکم میں بھی موجود ہے. پہلے مجدد کے اوپر تو امت متفق ہے کہ عمر بن عبدالعزیز ہیں، کیونکہ 99 ہجری میں وہ خلیفہ بنے ہیں اور 101 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے. ان کو زہر دے دیا تھا بنو امیہ نے صرف 38 سال کی عمر میں. دوسری صدی میں بھی جو غالب رائے ہے امام شافی کے بارے میں، وہ بھی 204 ہجری میں فوت ہوئے. اس کے بعد پھر اختلاف شروع ہو جاتا ہے. آخری مجدد جو ہیں وہ امام محمد بن عبداللہ المہدی ہوں گے، جنہیں ہم امام مہدی کہتے ہیں. باقی بیچ میں تو فرقہ واریت کی وجہ سے ہر فرقہ اپنے فرقے کے بڑے کو مجدد مانتا ہے. مثلا بریلوی کہتے ہیں کہ یہ جو پچھلی 14ویں صدی گزری ہے اس میں احمد بریلوی صاحب مجدد تھے، کیونکہ وہ 1340 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آج چل رہے 1446 ہجری. ہم پوچھتے ہیں اس صدی کا مجدد کون ہے؟ کوئی کہتا ہے جی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہے، کوئی کہتا ہے جی باپا جانی ہے، امیر اہل سنت جو سکول سے بھی نہیں پڑھے ہوئے، پرائمری کی ڈگری بھی نہیں ان کے پاس، میٹرک کی بھی ڈگری نہیں ہے، اور مدرسے کا تو انہوں نے کہا میں نے کبھی منہ نہیں دیکھا، ان کے بارے میں کہتے ہیں وہ مجدد ہیں. تو ہر ایک فرقے نے اپنا اپنا مجدد بنایا ہوا ہے. میرے نزدیک تو اس صدی کا اگر کوئی مجدد ہے تو مولانا مدودی ہیں رحمہ اللہ تعالی، اور وہ صدی کے کنارے پہ ہی آلموسٹ فوت ہوئے ہیں. 13ویں صدی اینڈ ہو رہی تھی اور 14ویں سٹارٹ ہو رہی تھی، اس وقت وہ دنیا سے گئے اور وہ صدی کے کنارے پہ آئے ہیں، اور ان کا کام بھی تجدیدی نظر آتا ہے. ایک وقت میں ایک سے زیادہ مجدد بھی ہو سکتے ہیں. حدیث کی فیلڈ میں شیخ ناصر الدین البانی، ان کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجدد تھے. اگر کوئی لڑکا قادیانیت سے اسلام قبول کر چکا ہو تو کیا وہ اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ کیا ان کے لیے دعائیں خیر کر سکتا ہے؟ کیا وراثت میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر ماں باپ کفر کی حالت میں گئے ہیں جس طرح کہ آپ بتا رہے ہیں، تو ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی. سورہ توبہ میں واضح موجود ہے کسی نبی کے لیے یا اہل ایمان میں سے کسی کے لیے یہ شایع نہیں کہ اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بھی کفر کی حالت میں مرے اور وہ ان کے لیے دعائے مغفرت کرے. یہ عموماً ہمارے واٹس ایپ میسیجز میں بھی، کوئی کھلاڑی فوت ہو گیا ہے وہ نان مسلم تھا، کوئی ایکٹر فوت ہو گیا ہے وہ نان مسلم تھا، تو ریسٹ ان پیس RIP لکھ دیتے ہیں. اس کی اسلام میں کوئی اجازت نہیں ہے. زندگی میں آپ کافر کو دعا دے سکتے ہیں، حافظہ اللہ کہہ لیں، رحمہ اللہ کہہ لیں، زندہ بندے کو ہدایت کے لیے دعا کریں. ونس اگر نان مسلم مر گیا پھر آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے. میں نے اپنی بیٹی کے نام پر 10 سال پہلے 1 لاکھ جمع کروائے تھے جو اب 13 لاکھ ہو گئے ہیں. بینک لکھنے کی ضرورت نہیں، کیا یہ رقم جائز ہے؟ دیکھیں جی، جو آپ نے بینک کا ذکر کیا وہ تو سودی بینکاری کر رہے ہیں. اب اس میں اصل رقم تو آپ رکھ سکتے ہیں اپنے پاس، جو ایک لاکھ جمع کروایا تھا. بقیہ کی جو رقم والا معاملہ ہے, تو اگر آپ ضرورت مند ہیں خود, اس طرح کے ضرورت مند نہیں کہ وہ تو ہر بندہ ہی ضرورت مند ہے پیسے کے اعتبار, یعنی مفلسی والا ایشو ہے, پھر تو آپ اسے استعمال کر لیں, ادروائز کسی غریب آدمی کو وہ آپ دے دیں بغیر ثواب کی نیت کے, کیونکہ حرام مال کے اوپر آپ ثواب کی نیت نہیں کر سکتے. کیا رفع الیدین فرض ہے؟ سنت ہے جی. اگر سنت ہے تو آپ اس پہ اتنا زور کیوں دیتے ہیں؟ کیوں آپ کو سنت سے نفرت ہے؟ آپ مسلمان ہیں یا کافر ہیں؟ کل تک تو مسواک پہ بھی زور تھا, پگڑی پہ بھی زور تھا, ٹھیک ہے جی, پیلی چپل کے اوپر بھی زور تھا, رفع الیدین سے اتنی چڑ کیوں ہے؟ بس یہ آپ جیسے لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث ہے جامعہ ترمذی میں کہ چھ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے, ان میں سے ایک وہ ہے جو سنت کو چھوڑتا ہے, یعنی نفرت کی حد تک. یہ بھائی یہ وہ سنت ہے جس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے, یہ سنت سادی سنت نہیں ہے, یہ طریقہ ہے. مثلا فجر کے دو فرض پڑھنا یہ سنت ہے, لیکن اپنی انٹینسٹی میں یہ فرض ہے. سنت اس لیے کہ نبی الاسلام نے پڑھے ہیں. اب نبی الاسلام نے جس طریقے سے پڑھے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے تو فرض بھی ادا نہیں ہوں گے. طریقے کے معنی میں سنت, اس پہ میری ایک تفصیلی ویڈیو ہے, سنت چھوڑنے والے پر لعنت, اس میں میں نے سنت کی تین فارمز بتائی ہیں. یہاں سنت طریقے کے معنوں میں آیا ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے, حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور بڑی تیزی سے پڑھ رہا ہے, رکوع اور سجود صحیح نہیں کر رہا. تو نماز کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر تو اسی طریقے سے نماز پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا نا تو تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو اللہ نے اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے. یعنی تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملت اور سنت پہ نہیں مرے گا. نماز پڑھ رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں آپ اس طریقے پہ نہیں مرو گے. بس ہم بھی آپ کو رفع الیدین چھوڑنے پہ یہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھتے ہوئے اس طریقے پہ نہیں مر رہے جو نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا, یہ کوئی اور ہی طریقہ ہے. اگر فرض نماز کی سنت چھوڑنا گناہ نہیں تو رفع الیدین نہ کرنا گناہ, اس لیے کہ رفع الیدین نماز میں سنت طریقے کے طور پر ہے, یہ وہ والا سنت والا معاملہ نہیں ہے. اسی سوال کے جواب میں تو میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے, 12 سنت موقتا جو آپ چھوڑ رہے ہیں نا وہ آپ طریقہ نہیں چھوڑ رہے, ایک نفلی عبادت کو چھوڑ رہے ہیں, لیکن جو آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں اس کو آپ نے سنت طریقے پہ پڑھنا ہے. یہاں سنت اور معنوں میں آ رہا ہے, وہاں سنت اور معنوں میں آ رہا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. مسواک کرنا سنت ہے, کوئی چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. کلی کرنا سنت ہے, چھوڑ دیتا ہے گناہگار نہیں ہوگا. زہر کے چار فرض پڑھنا سنت ہے, چھوڑ دیتا ہے حرام کا مرتکب ہے, کیونکہ وہ سادی سنت نہیں ہے, اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے. جب اپنی انٹینسٹی میں فرض ہے تو اسے اسی طریقے پہ پڑھنا ہے جو نبی الاسلام نے طریقے کے طور پر سکھایا. اس کے لیے وہ تفصیلی ویڈیو دیکھیں, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. یہ نبی الاسلام نے جو لعنت فرمائی ہے وہ اسی لیے فرمائی ہے کہ وہ والی سنت جو رسول اللہ کا طریقہ ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا. آگے لکھا انہوں نے, جواب دیں گے تو بہت خوشی ہوگی, میں نے تو بہت پہلے طبیعت صاف کی ہوئی ہے, وہ ویڈیو لاکھوں لوگوں نے دیکھی ہے, سنت چھوڑنے والے پر لعنت. یہ بہت پرانا اعتراض ہے. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹ سے کہتا ہوں کہ جو فطرے انہوں نے بعد میں اٹھانے تھے نا, میں نے پہلے ہی ان فطروں کا تدارک کر لیا مختصر وقت میں. اس کے پیچھے ٹیکنیکل ریزن یہ ہے کہ ہمارے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں کیمرے فٹ ہیں, ہمارے اسٹوڈنٹس کے بھی اور مخالفین کے بھی. تو جو 1000 سال میں اعتراض ہونے تھے نا وہ 1 سال میں میرے اوپر ہو جاتے ہیں, کیونکہ دنیا میں ہر بندہ نیکی کا کام یہ سمجھ رہا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک کلپ انجینئر کے خلاف ضرور بنانا ہے. تو پوری امت اس وقت ایک بندے کی آخرت کی فکر میں, یعنی میری آخرت کی فکر میں. تو الحمدللہ اس طرح کے سارے اعتراضات سب سے پہلے میرے پاس پہنچ جاتے ہیں, میں انہیں ویڈیو میں ریکارڈ کروا دیتا ہوں. دیکھیں آپ کی پرچی تو آج آئی ہے نا, یہ اور میں اس کے اوپر ویڈیو آلموسٹ کوئی 5-6 سال پہلے ریکارڈ کروا چکا ہوں. سنت چھوڑنے والے پر لانت. اس حدیث کو میں نے بریف کیا ہے, سنت کی 3 فارمز بتائی ہیں اور اس وسوسے کا جواب دیا ہے کہ جو یہ اضافی نوافل سنتیں ہیں ان کو چھوڑنے والا گناہگار کیوں نہیں ہے, اور فرض کے اندر جو سنتیں ہیں انہیں جان بوجھ کے چھوڑنے والا گناہگار کیوں ہے, کیونکہ وہ سنت طریقے کے طور پر آ رہی ہوتی ہے. ان چیزوں کے فرق کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی شخص دین کا عالم بننا چاہتا ہو اور دین کی راہ میں کام کرنا چاہتا ہو تو اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ کیا کرے, سٹیپ بائی سٹیپ چپ کر کے دنیاوی تعلیم حاصل کرے, اس کے بعد ہماری ویڈیوز دیکھے, قرآن کی تفسیر خود پڑھے اپنی نیٹو لینگویج میں, اور ساتھ شوقیہ طور پر عربی بھی سیکھنا شروع کر دے. لیکن یہ کہنا کہ میں پہلے عربی سیکھوں گا یا کسی مدرسے میں پڑھوں گا اس کے بعد علم دین حاصل کروں گا, تو مدرسے میں تو علم دین نہیں, فرقوں کا علم دین سکھایا جاتا ہے. پلس جب مدرسے میں آپ جائیں گے تو وہ آپ کے 3-4 سال صرف فارسی اور عربی لنگوسٹک سکھانے میں صرف کر دیں گے, اس میں سے نکالیں گے بھی کچھ بھی نہیں. دور حدیث اینڈ پہ کروائیں گے اور باقی ساری فقہی بحثیں آپ کو سکھائیں گے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علماء ہیں جب ہمارے پاس آتے ہیں نا, ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو ڈگری کر کے فارغ ہوئے تھے, ہمیں تو ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں تھا کیونکہ سلیکٹو اسٹڈی کروائی گئی تھی. اس کے لیے تفہیم القرآن, قرآن کی تفسیر آپ ضرور پڑھیں, بخاری مسلم ترجمے سے پڑھیں, مشکات المصابی پڑھیں. اس کے لیے آپ میری ایک ویڈیو دیکھیں انٹروڈکشن آف مشکات, اس میں میں نے اسی چیز کو ڈسکس کیا. ہم مولا علی علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے ساتھیوں سے حدیث نہیں لیتے, جیسا کہ مالک اشتر اور باقی لوگ. پھر میں وہی بات کروں گا, ہم لے رہے ہیں مولا علی کی حدیثیں بھی لے رہے ہیں, ان کے بیٹوں کی بھی احادیث لے رہے ہیں. عقائد تو ہم نے لینے ہیں قرآن سے, رہی احادیث آپ وہ حدیثیں بھی لیں. مور دین 80% احادیث سنی اور شیعہ کے ہاں ایک جیسی ہیں, جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ سنیوں کے ہاں اگر رمضان کے روزوں کی کوئی فضیلت آئی ہے تو شیعہ کے ہاں اس کے خلاف کوئی بات آپ کو مل جائے گی. الفاظ کا فرق ہو سکتا ہے, وہ تو اہل سنت کی اپنی کتابوں میں بھی ہے. میجورٹی چیزیں بالکل ایک جیسی ہیں, اور جو بڑی خطرناک چیزیں وہ بھی دونوں جگہ موجود ہیں. اگر عامہ بن حنبل کی کتاب میں فضائل صحابہ میں موجود ہے نا کہ مولا علی نے کہا میری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے, ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں, تو یہ سیم خوارج سے متعلق جو خطبہ ہے مولا علی کا نہج البلاغہ میں, اس میں بھی سیم الفاظ کے ساتھ موجود ہے. تو شیعہ وہاں سے نہیں بھاگ سکتے, سنی یہاں سے نہیں بھاگ سکتے. سنی آدھی حدیث نہیں لے سکتے کہ محبت میں غلوف کرنے والے جو ہیں وہ شیعہ رافضی ہیں, اور نہ وہاں شیعہ آدھی حدیث لے سکتے ہیں کہ دشمنی میں غلوف کرنے والے سنی ناسبی ہیں. دونوں جگہ جو ہے نا وہ دونوں باتیں موجود ہیں, تو میجورٹی چیزیں کامن ہی ہیں. عقیدہ قرآن سے لے, مسائل آپ نے جس بھی حدیث کی کتاب سے لینے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی. اعمال میں سب سے بڑا اختلاف جو ہے وہ نماز کے طریقے کا نا, تو شیعہ کے ہاں بھی رفلی دین سے ہے, اہل سنت کے ہاں بھی رفلی دین سے ہے. ہاتھ چھوڑنے کا مسئلہ ہے, اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہے, ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں ہاتھ باندھ کے بھی. گھر کے بزرگوں کو دین کی طرف کیسے لایا جائے, ان کے دلوں سے فرقوں کی دکان کیسے بند کی جائے, بہت مشکل کام ہے جی. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, یہ میری ویڈیو دیکھیں, اس میں بھی میں نے بتایا کہ آپ نے بزرگوں کو کبھی یہ نہیں کہنا کہ آپ فلاں جگہ غلط ہیں فلاں جگہ غلط ہیں. بزرگ تو ایسی چیز ہے کہ بیٹا پیغمبر ہونا, بزرگ پیغمبر کی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, تا وقت کہ وہ ابا بھی خود پیغمبر ہو وہ ایک الگ بات. حضرت ابراہیم کے ابا نے کیا کیا یہ ایک الگ سے بات ہے, کوئی کہتے ہیں چچا تھا کوئی کہتے ہیں والد ہے. میں کہتا ہوں کہ چچا بھی ہو انہوں نے ان کو ابا ہی کہا ہے, یعنی چچا کی حیثیت سے بھی وہ باپ کی حیثیت سے ہی انہوں نے حضرت ابراہیم کو پالا تھا, تو کس لیول پہ اترا ہے. حالانکہ سورہ مریم میں اتنے پیار سے الفاظ ہیں, یا اباتی اے ابا جان میں آپ کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, آپ شیطان کے راستے پہ نہ جائیں. اتنے پیار محبت سے جو کہتے ہیں نا پازیٹو باتیں کریں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنی پازیٹو گفتگو کی ہے, ابے نے اینڈ پہ کہا نکل میری نظروں سے دور ہو جا. ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر دی اپنے بیٹے سے. تو باپ یا تو پیغمبر ہو, اور اگر پیغمبر نہیں ہے, یہ ایک رشتہ ہی ایک عجیب سا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو یا تو یتیم پیدا کیا یا ان کے باپ پیغمبر ہیں. ماں والا معاملہ ذرا ڈفرنٹ ہے, وہاں نرمی موجود ہوتی ہے. تو گھر کے بزرگوں کو بھی آپ اس طریقے سے نہیں سمجھا سکتے کہ انہیں بتائیں بچہ پی ایچ ڈی ہونا اور باپ چٹا ان پڑھ ہو. وہ باپ پھر بھی سمجھتا کہ میں سیانا ہوں. یہ ہم لوگ ہیں پڑھے لکھے لوگ, کہ ہم سے ہماری اولاد کوئی بات کرتی ہے نا, ہم اتنے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے کہ بھئی یہ کہیں صحیح بات ہی نہ کر رہا ہو, کیونکہ یہ نیٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں, ان کا نالج ہو سکتا ہے, انفارمیشن ہم سے زیادہ ہو. تو پوری تسلی سے بات سنتے ہیں کہ بتاؤ بھائی کیا مسئلہ ہے, ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن یہ حوصلہ ہمارے اجداد میں نہیں تھا. چٹے ان پڑھ تھے اور اللہ کے وجہ سے کانفیڈنس بھی آسمانوں پہ. اس لیے بزرگوں کو سمجھانے کا طریقہ یہ ہے, بجائے ان کو یہ کہنے کہ جی آپ فلاں جگہ غلط ہیں, ان سے کہیں کہ دسو ابا جی منو کے ہو گیا. تو ایک بریلوی کا باپ اسے یہ کہے گا تو گستاخ ہو گیا, سرکار ہوے ساڈا شاگرد, اور کوئی بریلوی پیو انہوں کہہ دے گستاخ, تو تہاڈے ہاتھ وچ کیا ہے؟ چشتی رسول اللہ, ہائے شیولی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ. ابا اگے کیا نسے گا, تہاڈے پھڑا ہی نہیں دے گا. جڑا ابا پہلے تہاڈے تے چڑھیا سی نا گستاخ, وابی گستاخ فلاں فلاں, اور کہا ابا جی رک جاؤ اتھے ہی, ہوں ثابت کرنا جی میں گستاخ ہاں. پہلے ابا جی نے کہنا کہ یہ اشری تھانوی سی, انہوں تھی گستاخ کیوں نہیں کہتے؟ تو ابا جی کہنے کہ بالکل جو بندی تے آئی کافر نے گستاخ نے تھانوی رسول اللہ, انہوں نے کہا اتنے رک جاؤ, چیز تھی رسول اللہ بھی لو سامو. یہ ہے طریقہ, پہلوان کو اس کے زور پر گرانا ہے. فرقہ بازوں کو سمجھانے کا طریقہ, یہ کلپ دیکھیں, مجلس 50 دیکھیں. ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے ہر بیماری کی دوا موجود ہے. ہماری زندگی میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ہر بندے کے رسک لکھ دینا, پھر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کس راستے پر چلیں جہاں ہمارا رسک ہے. او یار یہ نہ تو پتا چل رہا ہے, آپ نے اپنے گیون سرکمسٹانسز میں کوشش کرنی ہے, باقی اپنے دنیاوی معاملات میں آپ استخارے سے کام لے سکتے ہیں. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی ایسی دوربین لگانی ہے کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ لوہے محفوظ پہ کیا لکھا ہے. آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے. گلی میں یا میدان میں بیٹھ جانے سے کیا کپڑے خراب یا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ نہیں ہوتے جی, جب تک کہ وہاں پہ ناپاکی نہ ہو. مٹی تو پاک ہے. مٹی کا پاک ہونا اس کا یقین کرنا ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین کرنا ضروری ہے. اور ناپاک ہونے کا یقین کرنے کے لیے آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ یہاں پہ کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے. کسی زمانے میں تھی, آپ کو نہیں پتا تھا, تو وہ پاک ہے آپ کے لیے, چاہے وہ تھی بھی پاک ہے. اور یہ ایگریڈ اپان مسئلہ ہے, اسی لیے شریعت نے اسے اوپن چھوڑا ہے. باقی یہ سڑکوں پہ چلتے ہوئے جو کیچڑ لگ جاتی ہے, جب تک آپ کو کنفرم نہ ہو کہ اس سڑک پہ یہ والی جو کیچڑ ہے یہ گٹر سے اگلی ہوئی ہے, ایگزیکٹلی آپ کو پتا ہو, اس وقت تک وہ کیچڑ بھی پاک ہے. ظاہر ہے پاک مٹی گیلی ہو کے آپ کے جسم کو لگ جائے تو پاک ہی رہے گی. بخاری مسلم میں نہیں آتا نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھا کے فارغ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ لگی ہوئی تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام زمین پہ نماز پڑھتے تھے اور وہ مٹی کی وہ پیوڈ کی ہوئی فرش ہوتی تھی مسجد نبوی کی, تو رات کو بارش کی وجہ سے وہ ٹپک پڑی اور وہ کیچڑ کا نشان لگا. مٹی کا گیلا ہونا ناپاک ہونے کی دلیل نہیں ہے جب تک کہ اس میں گندگی شامل نہ ہو. اور بارش کا جو پانی مسلسل سڑکوں پہ بہ رہا ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بہتا ہوا پانی ہے. اگر سڑک کے اوپر کہیں گوبر وغیرہ بھی ہے اور وہ پانی میں اس طریقے سے بہ گیا تو وہ اوورال پانی سارا ناپاک نہیں ہوگا, وہ میجورٹی پورشن میں دہ در دہ پانی ہے, اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ پاک ہی رہے گا. کاروبار میں اگر کوئی نامحرم آ جائے تو کیا حکم ہے؟ نظریں جھکا کر اپنا کاروبار کریں, حکم کیا ہے؟ آگے تو نہیں چلنا آپ نے, بس جو کاروبار ہے وہ کریں. نوحے اور مرثیے سن سکتے ہیں, زیادہ تر تو شرکیاں ہیں, استمداد کی گئی ہے, جھوٹ پہ مبنی ہے, بچنے میں عافیت ہے. برے خیالات اور وسوسوں سے کیسے بچا جائے؟ اگر کام کرتے وقت نماز رہ جائے تو پھر کام کرتے وقت تو نماز نہیں رہنی چاہیے جی. اس طرح نماز رہ جائے کہ قضا ہو گئی ہے وہ تو پھر آپ گناہگار ہوں گے. ہاں کبھی جماعت سے رہ گئے کبھی کبھار تو ٹھیک ہے آپ پڑھ لیں, وقت کے اندر نماز تو پڑھنی ہے. برے خیالات سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے برے خیال اپنے دماغ میں نہیں لانے, جو آ رہے ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دینی, خود بخود کچھ عرصے بعد آنے بند ہو جائیں گے. جب آپ خیالات کی پیروی کرتے ہیں وہ پھر ایڈ ہوتے جاتے ہیں. باقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں, لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں, ہاتھوں پر اور پاؤں وغیرہ میں یا بازو پر تعویذ باندھنے کی کیا شریعت حیثیت ہے؟ کوئی نہیں جی, تعویذ آخری تین صورتیں ہیں, وہ بھی پڑھ کے اپنے جسم کے اوپر دم کرنا ہے, صبح شام تین تین دفعہ, رات کو سونے سے پہلے تین دفعہ. المعوذات تین پناہ دینے والی صورتیں, اس پہ میرا کلپ بھی ہے, نبی علیہ السلام کے تعویذات, سر کے بال کس طرح کے کٹے ہوئے ہوں تو جائز ہیں, ہر طرح کے بال جائز ہیں, سوائے بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا ہے. قضا یہ ہے کہ سر کے بالوں میں سے کچھ بالکل شیو آف کروا دیے جائیں, جس طرح یہ کٹورا کٹ ہوتی ہے. ایک یہ کہ یہاں سے ہلکے رکھنا اوپر سے زیادہ رکھنا یہ جائز ہے, شیو آف کروا دینا یا اس طرح شیو کر کے بیچ میں لائنیں بنانا جس طرح فٹ بالرز نے بنائی ہوتی ہیں, اس کو کہا گیا قضا. قاف زا عین, یہ حرام ہے. بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے, نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع فرمایا. کھڑے ہو کر کھانا یا پینا کیسا ہے؟ کیا اس طرح کھانے اور پینے سے کوئی بیماری لگتی ہے؟ بالکل نہیں ہے, جھوٹ ہے, سنت ہے. عمومی سنت بیٹھ کر کھانا پینا ہے, کبھی کبھار کھڑے ہو کر کھانا اور پینا یہ سنت ہے. صحیح بخاری میں جو مولا علی کا ذکر ہے کہ کوفے کی مسجد میں انہوں نے لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھایا, ایک تشت لایا گیا, وہ پانی اس میں جمع کیا گیا, انہوں نے وضو کیا, باقی پانی اسی میں گرا تاکہ مسجد گیلی نہ ہو. اس کے بعد جس برتن سے وہ وضو کر رہے تھے, وہ کوزا تھا یا لوٹے کی کوئی فارم تھی, سیدنا علی نے کھڑے ہو کر اس کو پیا اور کہا کہ میں نے کوفے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ کھڑے ہو کر پانی پینے کو معیوب سمجھتے ہیں, جبکہ میں نے نبی الاسلام کو کھڑے ہو کر پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے. یہ بخاری میں حدیث ہے. اسی لیے مسلم شریف میں جو حدیث آتی ہے نا کہ جو بھول کر بھی کھڑے ہو کر پانی پیے وہ کہہ کر دے, اس حدیث کے نیچے یہ بخاری کی حدیث کوٹ کرتے ہیں لوگ شرح میں محدثین کہ یہ والی حدیث منسوخ ہے, اس کی ناسخ حدیث یہ ہے, بعد میں حضور نے اجازت دے دی تھی. جامعہ ترمذی میں تو عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کے زمانے میں کھڑے ہو کر کھا بھی لیا کرتے تھے اور پی بھی لیا کرتے تھے اور نبی الاسلام نے ہمیں کبھی منع نہیں کیا. یہاں تو اتنی بحث کسی زمانے میں رہی ہے کہ کرسی پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں کہ نہیں, انگریزوں کا طریقہ ہے, یعنی بیٹھنا بھی زمین میں بیٹھنا ہے, کرسی پہ بیٹھ کے تو یہ بھی انگریزوں کا طریقہ ہے, اور بھائی کھڑے ہو کر بھی کوئی کھا پی لے تو یہ جائز ہے. البتہ عمومی سنت نہیں ہے, عمومی بیٹھ کے ہی ہے, کبھی کبھار ہو تو جائز ہے, گناہ والا کوئی معاملہ نہیں ہے. اس حوالے سے یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے یہ بالکل غلط ہے کہ جی کوئی کھڑے ہو کر پانی پیے گا, جو آپ نے کہا کہ جی کیا اس کا نقصان ہوگا, جی وہ نقصان بتاتے ہیں جی, کھڑے ہو کے جو پانی پیتا ہے نا سیدھا مسانے پہ لگتا ہے جا کے. پتہ نہیں ان کے بزرگوں کو سائنس بھی آتی تھی کہ نہیں آتی تھی, یا ان کے مسانے کسی اور جگہ پہ تھے, مسانے تک تو بات ہی نہیں پہنچتی, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پانی کن کن راستوں سے گزر کے مسانے پہ تو اینڈ پہ پہنچتا ہے, اس پانی نے تو میدے میں جانا ہے, آنتوں میں جانا ہے, گردوں سے صفائی ہونی ہے اور اینڈ پہ جا کے وہاں پہ پہنچنا ہے. جو یہ کہتے ہیں ڈائریکٹ جا کے مسانے پہ لگتا ہے, اس سے قطروں کی بیماری شروع ہو جاتی ہے. اور دوسری طرف آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے روزے کی حالت میں زیادہ پھیل کے نہیں بیٹھنا, استنجا کرتے ہوئے پانی اوپر چڑھ گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا, اور اس میں باقاعدہ ان کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ میدے تک پہنچنے کا اندیشہ ہے. میدے تک پہنچنے کے لیے پانی کو کیا کچھ کرنا پڑے گا, آپ موٹر بھی لگائیں نا تب بھی میدے تک پانی پہنچا نہیں سکتے کہ کن کن راستوں سے گزر کے پہنچنا ہے. چونکہ ہمارے بزرگوں کو نہ سائنس آتی تھی, یہ لوگ دلوں کا حال جانتے تھے, اور حالت یہ ہے کہ جو جسم میں مختلف اعضا ہیں ان کی لوکیشن بھی ان کو پتا تھی، دل کے اندر جان لیتے تھے لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دل کہاں پہ ہے اور میدا کہاں پہ ہے اور میدے کے بعد کہاں کہاں سے چیز گزرنی ہے، پہلے چھوٹی آنت آنی ہے، پھر بڑی آنت آنی ہے، اور پھر اس طریقے سے، یہ بھی ان کو نہیں پتا تھا. ہم گورڈا بیٹھے ہوئے تھے دربار کے اوپر، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی 1998-99 کی، تو وہاں پر بھی اور داتا دربار المشہور علی اجمیری صاحب کے مزار پہ بھی نا آپ کو کئی لوگ بیٹھے ہوں گے نظر آئیں گے، سفید پگڑیاں ہیں، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، موٹی سی تسبیح رکھی ہے، یوں یوں پھیرتے ہیں، اور وہ ان کا دل یہاں پہ نا ایسے ایسے ان کی یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے، اتنی انہوں نے پریکٹس کی ہوتی ہے، اور وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ان کا قلب جاری ہوا ہوا ہے. ہم بھی یہ سمجھتے تھے. اللہ کے بندوں یہ تو بعد میں جب سائنس پڑھی تو ہمیں پتا چلا کہ دل تو کبھی بھی اس طریقے سے دھڑک ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ قمیض ہلائے، اور اس کے لیے سائنس بھی ضروری نہیں ہے. آپ یہاں پہ ہاتھ رکھیں تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل ہوگا کہ نیچے کوئی ہارڈ چیز ہے، وہ آپ کی پسلی ہے. پسلیوں کے پیچھے دل ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں دل کتنی بھی زور سے دھڑکے پسلیوں سے تو باہر نہیں آ سکتا. تو یہاں جو یہ کرتا ہل رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی یہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے اوپر والا، اس کی وہ پریکٹس کر کر کے، وہ آپ یہ والا بھی لانا شروع کر دیں یہ بھی ہلے گا، دل ادھر شفٹ کر لیں. اور دیکھیں انہوں نے سارا فراڈ بچایا ہوا ہے، جتنے قلب جاری کیے ہوئے ان سے پوچھے یار دل تو پسلیوں کے پیچھے ہوتا ہے، دل کبھی بھی یہاں دھڑک ہی نہیں سکتا، جو مرضی آپ کر لیں، یہ گوشت کا لوتھڑا ہے اس کے پیچھے پسلی ہیں. اور اس دل تک پہنچنے کے لیے جب بائی پاس ہوتا ہے نا گرائنڈر چلایا جاتا ہے. وہ یوٹیوب کے اوپر نا پوری اینیمیشن اوریجنل بھی آپریشن رکھے ہوئے ہیں، یہاں سے لے کے یہاں تک گرائنڈر چلتا ہے، وہ پسلیوں کو یوں کھولتے ہیں، پھر اندر سے وہ دل نکالتے ہیں، اسے وقتی طور پر مشین کے اوپر رکھتے ہیں بلڈ کے سسٹم کو، پھر وہ بائی پاس کرتے ہیں. اور آپ کے بزرگ روحانی آپریشن کرتے رہے اور تہاڈے بزرگوں نو اے وی نہیں پتا کہ دل ہوندا کتھے ہے. اس گوشت کو حلال آ کے بتا رہے قلب جاری ہویا ہے. قلب اللہ کے فضل سے ہر انسان کا جاری ہے، چاہے وہ مسلمان ہے کافر ہے، کیونکہ قلب بند ہو گیا تو بندے ختم ہو جائے گا، تو وہ جاری ہے اللہ کا شکر ہے. کرنٹ شاہ میری ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھ لیں. علماء کرام یہ کہانی کرواتے ہیں کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، یہ تو میں کہتا ہوں بھائی کہانی نہیں اوریجنل بات ہے. تو صدیقین صالحین اور شہداء پھر کون ہے؟ جی ہم نے بتایا ہوا ہے کون ہے. قرآن میں جب یہ ذکر ہوا تو قرآن کے نزول کے وقت جو صدیقین شہداء صالحین موجود تھے ان کے پیچھے تو قرآن کھڑا ہے، یعنی اہل البیت اور صحابہ کرام علی مردوان، ان کے بعد سکہ تابعین، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے. لیکن ڈیفینیٹلی کون ہے؟ جن کے پیچھے قرآن کھڑا ہے. اس کے بعد تو آپ نہیں مان رہے بھائی، آمزہ بریلوی صاحب کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں بریلوی، لیکن دیوبندی تو کہتے ہیں یہ بدعتی ہے. اشرف تھانوی صاحب کو اولیاء اللہ میں شمار کرتے ہیں دیوبندی، اور بریلوی کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. لوزامو یہ کون ڈیفائن کرے گا؟ قیامت تک ایسے لوگ رہیں گے. ہمارا اس نظام ہے کہ امام بخاری امام مسلم صدیقین میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے کنٹریبیوٹ کیا. اس سے اگر آپ یہ ثابت کرنا چاہیں گے کہ آپ کے بزرگ بابے جنہوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکے مارے، جن کی کتابوں میں تعلیمات قرآن و سنت کے خلاف ہیں، ہم انہیں اولیاء اللہ تصور کر لیں؟ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. بیوی سے ناراضگی کتنی دیر رکھنی چاہیے؟ اگر ناراضگی کے باوجود گھر کا سارا خرچ اٹھا رہے ہیں تو کیا نہ بولنا بیوی سے گناہ تو نہیں؟ بالکل گناہ ہے. عام مسلمان کے بارے میں بخاری میں آیا تین دن سے زیادہ آپ ناراض نہیں رہ سکتے. بیوی سے تو زیادہ زیادہ ناراضگی اتنی دیر ہونی چاہیے جتنی دیر وہ معاملہ ہوا ہے، اس کے بعد آپ گھر سے باہر نکل جائیں اور واپسی پہ آپ راضی راضی گھر آ جائیں، بس اس سے زیادہ کوئی ناراضگی نہیں. میاں بیوی کا تو رشتہ اس کے بغیر چل نہیں سکتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی کا جھگڑا ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر نکل گئے. کسی بھی شریف آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ بیوی سے جھگڑا ہو تو بیوی کو باہر نہیں نکالنا، آپ خود نکل جائیں. بیوی کو تو باہر نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن ہی نہیں کر رہے، خود باہر نکلنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسے آن کر رہے ہیں کہ یہ وقتی اختلاف ہے. وہ تو نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے ایک مہینے کے لیے ناراض ہو گئے تھے. وہ ایک اسپیشل کیس تھا, اسے ایلا کہا جاتا ہے, پھر قرآن میں آیات نازل ہوئی. لیکن یہ نبی علیہ السلام نے اس کو لیگیسی کے طور پہ آگے ٹرانسفر نہیں کیا کہ آپ نے ایلا کرنا ہے. وہ ایک خاص کیس تھا اس اعتبار سے کہ نبی علیہ السلام ظاہر ہے امہات المومنین کا درجہ بھی اعلیٰ ہے, تو ان سے اللہ تعالیٰ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیغمبر کے ساتھ اس طریقے سے بیہیو کریں کہ انہیں مجبور کریں کہ ان کا جیب خرچ بڑھایا جائے, جبکہ نبی علیہ السلام ایک فخر کی زندگی گزار رہے تھے. پھر سورۃ العذاب کی آیات نازل ہوئی اور یہ مقدمہ اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا کہ اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا اور دنیا کا ساز و سامان چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو پھر اسی طریقے سے نبی کے ساتھ فقر میں گزارا کرنا ہے. یہ تو قرآن میں آ گیا سورۃ العذاب میں, پارا نمبر 21 کا اینڈ اسی پہ ہے. پھر جو بخاری مسلم میں آیا ہے وہ پوری تفصیل ہے کہ حضور ایک مہینے کے لیے ناراض ہوئے, پھر جب یہ آیات نازل ہوئی آپ نے ایک ایک بیوی کو کہا کہ بھئی اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں تمہیں مال غنیمت میں سے دوں. ظاہر ہے کہ مال غنیمت میں تو تصرف حضور کر سکتے تھے, پانچواں حصہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا آل البید کے لیے, لیکن نبی اسلام اس میں سے بھی ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے, تو اس میں سے ایک ہی دفعہ تمہیں دے کے میں طلاق دے کے فارغ کر دیتا ہوں. اگر تم دنیا اور آخرت میں مومنین کی مائیں بن کر میری بیویوں کی حیثیت سے جنت میں بھی رہنا چاہتی ہو تو پھر اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا. پھر حضور اس لیول پر آئے کہ آپ علیہ السلام نے اپنی بیویوں سے کہا کہ جاؤ اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لو. انہوں نے کہا جی ہم نے کیا مشورہ کرنا ہے, ہم اللہ کے نبی کو تو نہیں چھوڑ سکتے. تو پھر یہ ایشو جا کے کل ہوا ہے اور پھر یہ رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ معائشہ کہتی ہے کہ حضور کی وفات تک پھر ہماری یہ حالت رہی ہے کہ بعض اوقات ایک مہینہ, بعض اوقات دو, بعض اوقات تین تین چاند ہم دیکھتے تھے اور ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا, دو کالی چیزوں پہ گزارا ہوتا تھا, پانی اور کھجوریں, وہ بھی کوئی ٹن و ٹن کھجورے نہیں, دو کھجورے صبح اور دو شام, یہ ٹوٹل غذا اور پانی کا ایک پیالہ, پانی بھی نہیں اویلیبل, پانی بھی دور سے بھرنا پڑتا تھا میٹھا پانی. ہم جس پانی کو مذاق بنائے ہوئے ہیں نا سب کانٹیننٹ میں, یہ اس علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. ہم تو جناب جب چاہتے ہیں جتنا مرضی پانی پی لیتے ہیں, ضائع کر دیتے ہیں. یہ والا پانی آج بھی سندھ میں, بلوچستان میں, افریقہ میں بہت بڑا ایشو ہے, صرف پینے کا پانی. آج بھی اس پریزنٹ ورلڈ میں پاکستان میں سینکڑوں گاؤں ایسے ہیں جہاں عورتیں روزانہ پانچ پانچ میل یعنی آلموسٹ 7.5-8 کلومیٹر پیدل سفر کرتی ہیں گھڑے اٹھا کر پینے کا پانی لے کے آتی ہیں. ہاں پینے والا میٹھا پانی اویلیبل نہیں, اپنے کپڑے گھر کے دھونے والے وہ بھی پھر سفر کر کے دھونے کے لیے جاتی ہیں. وہ عورتیں تو ایک دن میں وہ مشقت اٹھا رہی ہیں کہ ہماری گھر کی عورتیں تو شاید پوری زندگی والی مشقت نہ انہوں نے اٹھائی بھی ہو اس پریزنٹ ورلڈ کے اندر. تو اس زمانے میں یہ بات, میٹھے پانی کا ایک کپ ملنا, ایک پیالہ ملنا, یہ بھی بہت بڑی بات تھی, لیکن گزارا کیا. میرا میڈیسن سیل کرنے کا کام ہے, کچھ میڈیسن ایسی ہیں جن کو لوگ نشے کے طور پر استعمال کرتے ہیں, کیا وہ میڈیسن سیل کرنا گناہ ہے؟ اگر تو صرف نشے کے لیے استعمال ہوتی ہیں پھر تو یہ سیل کرنا گناہ ہے, سیدھی سی بات. اور اگر یہ دوائی کے طور پر بھی ہے تو پھر جو نشہ کرتا ہے وہ وبال اسی کے اوپر ہوگا, آپ گناہگار نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کو شکل سے ایک پوڈری نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے اس نے نشہ ہی کرنا ہے تو اسے تو بالکل نہیں دینا چاہیے. باہر کے ملکوں میں تو آپ عام دوائی بھی نہیں لے سکتے بغیر پرسکرپشن کے, ڈاکٹر لکھ کے دیتا ہے. اسی لیے جو ہمارے باہر کے ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں سے ڈسپرین اور پتہ نہیں کیا کچھ لے کے جاتے ہیں ساتھ, وہ کہتے ہیں وہاں تو, اور وہ طریقہ بہتر ہے, وہ امیونٹی کو ڈیولپ ہونے دیتے ہیں. یہاں تو فوراً جو ہے نا ڈاکٹرز جو ہیں وہ اتنی ہیوی ڈوز لکھ دیتے ہیں, سٹیرائڈز دے دیتے ہیں اور پھر لوگ فخر یہ بتا رہے ہوتے ہیں فلاں ڈاکٹر کے پاس گئے پہلی دوائی تے رام آ گیا, انہیں پہلی دوائی تے ہی تیرا بیڑا گرک کر دیتا. جسم کا امیونٹی سسٹم ختم ہو جاتا ہے. میں نے اپنے گھر میں آبزرو کیا ہے. میری جو بڑی والی بیٹی ہے نا, اس وقت ہمارے جو ایک فیملی ڈاکٹر تھے نا, وہ رشتے میں میرے تایا لگتے تھے, اب وہ امریکہ شفٹ ہو گئے ہیں. وہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر تھے. جب کبھی بچی نے بیمار ہونا تو حالانکہ ہمارے پاس ایلوپیتھک والی یعنی ایک فیسلٹی بھی تھی, لیکن ہم ان سے دوائی لیتے تھے. اور ہومیوپیتھک ادویات تو آپ کو پتا ہے ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا, ان کا اپنا افیکٹ بھی ہو جائے تو بڑی بات ہے, سائیڈ ایفیکٹ کہاں سے ہونا ہے. وہ بڑا آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں. تو ہومیوپیتھک دوائی لیتے تھے اور زیادہ تر وہ ادویات اسی قسم کی ہوتی ہیں, ان میں کوئی اینٹی بایوٹکس والا تو ایشو ہی نہیں ہے. وہ بچی ہماری جو ہے نا, وہ تین تین چار چار دن بیمار پڑی رہتی تھی, ماں باپ سے تو نہیں دیکھا جاتا, لیکن ہم اس سلسلے کو چلاتے رہے. دو تین سال چار سال کی وہ ہو گئی. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے آلموسٹ اب 20 سال عمر ہونے والی ہے, ہمارے گھر میں وہ بچی ہے کہ وہ بیمار ہی نہیں کبھی ہوتی. تو مجھے وائف اس دن بتا رہی تھی, تم نے نوٹ کیا کہ یہ کیوں نہیں بیمار ہوتی کبھی؟ کیونکہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہوگی, بچپن میں ٹریننگ صحیح ہوگی نا کہ اسے اینٹی بایوٹکس. اچھا, اس کے بعد جو بچے ہیں ان کو اینٹی بایوٹکس میں لگایا ہے, مہینے میں ایک دو دفعہ انہوں نے بیمار ہونا ہے, پھر پوری انہوں نے کورس کرنا ہے, پھر ٹھیک ہونا ہے. تو یہ گورے دوائیاں بنا کے آپ کے متھے مار رہے ہیں, لیکن انہوں نے خود بھی یہ لرن کیا ہے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, اس سے امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوتی, الٹا آپ کے لیے ایک مصیبت بن جاتی ہے. اس لیے عام نزلہ زکام, گلا خراب ہو, تھوڑا بہت بخار ہو, بخار کی دوائی آپ ضرور لے لیں, اینٹی بایوٹکس نہ لیں. آپ ہربل لے لیں, سٹیم لینا شروع کر دیں. اسی طریقے سے آپ یہ توتسیا شربت جو ملتا ہے یہ استعمال کرنا شروع کر دیں, قہوہ بنا کے پی لیں. ویسے بھی وہ جو وائرل ڈیزیز ہے اس نے اپنا وہ پیریڈ پورا کرنا ہوتا ہے, دوائی لیں یا نہ لیں. ہاں, جب معاملہ زیادہ بگڑ جائے, وہ بیکٹیریل انفیکشن والا کوئی ایشو اس اعتبار سے ہونے کے چانسز ہوں, وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز عام نزلہ زکام کے لیے, چھوٹے موٹے بخار کے لیے بھی دوائی نہیں لینی چاہیے. ہاں, بخار کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آپ وہ گولی استعمال کر سکتے ہیں, وہ ایک الگ چیز ہے. ادروائز یہ اینٹی بایوٹکس لینا یہ ظلم ہے. محرم, عید, میلاد النبی, محفل میلاد پر جو لوگ کھانا وغیرہ تقسیم کرتے ہیں, کیا وہ جائز ہے؟ جو لے کے آئے نا اسے پوچھے کس کے نام کا ہے. اگر وہ کہے کہ یہ اللہ کے نام کا ہے تو کھا لیں, اور اگر وہ کسی بزرگ کی طرف منسوب کرے کہ کہے کہ ان کے نام کا ہے, پھر بھائی آپ نے نہیں کھانا. ہاں, اس سالے ثواب والا معاملہ ہو اللہ کے نام کا, پھر کوئی حرج نہیں. البتہ ہم ان ایکٹیویٹیز کو, جس طرح آپ کو گیارہویں کا ختم دلوا کے نیاز تقسیم کرتا ہے اور وہ کہتا ہے عبد القادر جنانی کی روح کے سالے ثواب کے لیے اللہ کے نام کی, تو ہم اس کھانے کو تو حرام نہیں کہتے. یہ ایکٹیویٹی ضرور بدعت ہے, لیکن اس کھانے کے اوپر شریع فتویٰ نہیں لگے گا, وہ آپ کھا سکتے. میرے ابو کے اپنے خاندان کے ساتھ زمینی تنازعات چلتے رہتے ہیں جن میں ہم حق پر ہیں, جس کی وجہ سے میرے چچا اور تایا میرے والد صاحب کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. قرآن و سنت کی رہنمائی فرمائے کہ میں اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ کس حد تک تعلق توڑ سکتا ہوں؟ اور یار, جان چھڑا لو, دے دلا کے جان چھڑاؤ. ہمارے بھی اپنے اسی قسم کے معاملات چل رہے تھے, تو اللہ کا شکر ہے والد صاحب کو قائل کیا, 6-7 مرلے زمین خود سے دے دی, ایک کمرشل جگہ کے اوپر تھی, روڈ کے اوپر. میں نے کہا جی ہمارے پاس 70 موجود ہے, وہ 77 تھی اپنی, انہوں نے کسی زمانے میں بیچ کے سارے ہمارے قریبی رشتہ دار کھا بیٹھے, بعد میں اس جگہ کی ویلیو چڑھ گئی. اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی, یہ اتنا حصہ ہمارا اور بنتا ہے, مقدمات بھی جیت لیے, پھر وہ سٹے لے لیتے تھے. اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ نہ وہ زمین ہمارے کسی کام کی نہ ان کے کام کی. پھر ہم نے صلح کر کے 7 مرلے زمین دی, اور والد صاحب نے کہا کہ بھئی یہ میں اپنی خوشی سے نہیں دے رہا, میں آخرت میں بدلہ لوں گا اس کا, میں اس جھگڑے کو مٹانے کے لیے. تو ٹھیک ہے, دنیا میں بھی سکون میں آگے, اور آخرت میں تو دیکھیں اس کا کیا اجر ملنے والا ہے. بخاری مسلم حدیث ہے, ایک بالش زمین بھی اگر کسی نے دبا لی نا کسی کی, تو ساتوں زمینوں کا توک اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. یہ تو دبانے والے کے اوپر عذاب ہے نا, جس کی دبائی ہے اس کو انعام بھی پھر اسی اعتبار سے مل رہا ہوگا. تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ رشتہ داروں کے معاملات میں اگر آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے نا, اپنی رشتہ داری کو خراب نہ کریں, دے دلا کے جان چھڑا لیں, کیونکہ بعض اوقات پھر قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے اور معاملات ہو جاتے ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ کی لائف ونریبل کوئی کر سکتا ہے نا, تو آپ کا قریبی رشتہ دار اور دوست کر سکتا ہے. باہر کا بندہ تو کوئی بھی حملہ آور نہیں ہو سکتا, اسے تو پوری ریکی کرنی پڑے گی, کیا کچھ کرنا پڑے گا, لیکن آپ کے رشتہ دار تو 100% آپ کو جانتے ہیں آپ کس وقت کہاں ہوتے ہیں, اور آپ ان سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کریں گے, وہ آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے. کئی لوگ ایسے ہیں وقتی طور پہ صلح کرتے ہیں, بعد میں پورا خاندان قتل کر دیتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ آپ ڈیفینسو موڈ میں جائیں, اپنی جیب سے بھی کچھ لگانا پڑتا ہے کر کے جان چھوڑیں. یار آخرت کا دن ہے نا, آپ یہ سمجھیں گے نیکیاں آخرت کے لیے سٹور ہو گئی ہیں, اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ مجھے بتائیں, اگر اس جھگڑے کی وجہ سے آپ کا باپ قتل ہو جاتا ہے یا وہ کچہری کے چکر کاٹ کاٹ کے سائیکو مریض بن جاتا ہے, تو پھر تو آپ نے کہنا تھا یار یہ ساری زمین بھی لے لیتے, میرا باپ تو بچ جاتا. پھر اینڈ پہ یہ سوچ رہے ہوتا ہوں پہلی جان چھڑاؤ. اور یہ کوئی لسا ہونا نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ آخرت کے لیے معاملے کو سٹور کر لے. سورہ شورا میں آیا کہ برائی کا بدلہ اسی لیول کی برائی ہے, لیکن اگر کوئی شخص معافی کی روش اختیار کرتا ہے نا, تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہے. اور اس طرح کی جو دشمنی ہے ان میں معافی کی روش اختیار کرنے میں آپ کا اپنا فائدہ بھی ہے, پھر قطع تعلقی سے بھی آپ بچ جاتے ہیں. تو اس لیے ماں باپ کو سمجھایا کریں. ہماری ایک زمین تھی, اس کا سودا ہو گیا اور بیانہ بھی اس بندے نے پکڑا دیا, ہم بیچ رہے تھے, اور الٹیمیٹلی وہ شخص رقم ارینج کرنے میں ناکام ہو گیا. تو پاکستان میں تو یہی قانون چل رہا ہے کہ وہ بیانہ ضبط ہو جاتا ہے, حالانکہ شریعت میں تو یہ حرام ہے. آپ اس طرح کی فائنینشیل پینلٹی تو کسی کو نہیں ڈال سکتے. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ اب ان پیسوں کا کیا کرنا ہے. یہ 60-70 ہزار پہ تھے, اور آج سے میں کو 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, بڑی رقم تھی, آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں. میں نے کہا جی یہ حرام ہے ہمارے اوپر. ہم عشاء کی نماز کے بعد گئے ان کو گھر واپس کر کے آئے پیسے, کہ جی یہ آپ کے پیسے ہیں. وہ بڑے حیران ہو گئے, جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی مطلب بیانہ نہ دبائے. تو ہمیں تو پتا ہے نا کہ یہ آخرت کے لیے ہم جو ہے وہ یہ ایک لعنت کما رہے ہیں. اچھا وہ زمین ہماری نہیں بکی, اس زمانے میں وہ زمین بک رہی تھی 70-80 ہزار روپیہ مرلہ, آج اس کی قیمت جو ہے نا 7-8 لاکھ روپیہ مرلہ, ابھی تک نہیں, وہ بیچی ہی نہیں, ضرورت بھی نہیں تھی. وہ بس ہم اس وقت ایک تازہ جھگڑے سے فارغ ہوئے تھے, تو ہم نے کہا چلے آپ بیچ دیتے ہیں, جان چھوڑ دے, بعد میں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے. مسئلہ تو کھڑا ہی نہیں ہونا تھا, ظاہر ہے ہم نے 7 مرلے ان کو بھی دی ہوئی تھی, وہ پڑی ہوئی ہے. تو اس طریقے سے ڈیفینسو موڈ میں جانے میں دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے اور آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی. اگر کوئی خود کو سید کہتا ہے تو کیسے معلوم ہوگا کہ وہ سید ہے؟ ہاں جی شاہ جی, بٹ صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ سید ہیں؟ بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں, اس وقت تو یہی ہو سکتا ہے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے, اور اس ڈی این اے ٹیسٹ نے تو بڑی بڑی ہستیوں کو مشکوک کر دیا ہے. ہاں پہلے تو سنی سنائی بات تھی, ہمارے جو پنڈی والے بھائی ہیں نا علی اللہ حسن نقوی صاحب, انہوں نے مجھے یہ بات کی تھی کہ عبد القادر جیلانی کا ڈی این اے حضرت علی سے یا امام حسن حسین سے نہیں مل رہا, ان کا سید ہونا کوئی ثابت نہیں ہو رہا, یہ یعنی گوروں نے جو ڈی این اے کی کیلکولیشن کی ہے. تو میں نے ان کی بات کہیں سٹور کی ہوئی تھی. ابھی اگلے دنوں کو 3-4 ہفتے پہلے نا, ہمارے لائیو سیشن میں ایک بندہ جرمنی سے آیا, اور وہ بندہ بہت ماشاءاللہ پڑھا لکھا بندہ, مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں شریک بھی ہوتا ہے, اس کا اپنا شغف بھی ہے, یہ بین المذاہب جو کانفرنسز ہوتی ہیں یہودیوں کی کرسچنز کی ان میں بھی جاتا ہے, وہاں کے کافی سارے اعتراضات جو اسلام پہ ہیں وہ لے کے آتا ہے, پھر لائیو سیشن میں سوال کرتا ہے, پھر میں جواب دے دیتا ہوں. تو اس نے اب آگے پتا کیا سوال کیا, اس نے کہا جی کہ یہاں تو جو سید کہلاتے ہیں سب کانٹیننٹ میں, اور آپ لوگوں نے عبد القادر جیلانی کے بارے میں کلیم کیا ہے, تو اس نے کہا جی ہمیں تو ایک شیعہ عالم نے کہا ہے کہ یہ عبد القادر جیلانی کو آپ نے جان بوجھ کے سید ڈکلیئر کیا ہے, کیونکہ اس وقت تک سنیوں پہ یہ تان کیا جاتا تھا کہ کوئی سید بزرگ نہیں ہے آپ کے اندر. اچھا یہ بات کسی حد تک درست ہے, یہ جتنے صوفی ہیں نا کوئی بھی ان میں سید نہیں ہے. ایک آپ کو یہ علی اجویری صاحب ملیں گے یا عبد القادر جیلانی. عبد القادر جیلانی کے جو اپنے پیر ہیں ان کے اپنے پیر, پھر اس طریقے سے عبد الواحد, پھر اس کے پیچھے جنید بغدادی, ابو بکر شبلی, معروف کرخی, داؤد تائی, حبیب الاجمی, یہ سب غیر سید ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ایک ٹوٹل پورا کیا گیا کہ بھئی چلو لوگ تانا دیتے تھے شیعہ کہ جی کوئی سید تمہارے اندر نہیں ہے, آل رسول کوئی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی عبد القادر, یہ ان کا کہنا. اچھا پھر انہوں نے کہا جی کہ یہ ڈی این اے والا بھی ایشو وہ کہہ رہے ہیں کوئی نہیں مل رہا. اچھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے ڈی این اے انہوں نے کہاں سے نکالا ہے سیدوں کا. جو نسل در نسل سید چل رہے ہیں نا یمن کے, جو آج بھی اسی طریقے سے رہتے ہیں, بخاری مسلم میں اہل یمن کے لیے حضور کی دعائیں ہیں جہاں سے وہ ویسے کرنی ہے, وہ قبائل آج بھی زیدی ہیں. جو یہ حوثی قبائل جن کو آپ کہتے ہیں نا, جن کا کنفلکٹ چل رہا ہے سعودی عرب کے ساتھ, جس کو آپ سنی شیعہ کنفلکٹ کہتے ہیں, وہ سنی شیعہ کنفلکٹ نہیں ہے. زیدی وہ گروہ ہے جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ, اور شیعہ کہتے ہیں وہ سنی ہے, اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کی خلافت کو بھی برحق مانتے ہیں, حضرت علی کو وہ افضل سمجھتے ہیں, لیکن تینوں کو لفا کا وہ احترام کرتے ہیں پہلے تین کا, اور وہ وضو میں پاؤں دھوتے ہیں سنیوں کی طرح. ٹھیک ہے, ان کی کافی ساری چیزیں اہل سنت سے میچ کرتی ہیں. عقائد میں تو آلموسٹ وہی والا معاملہ ہے, توحید میں بھی پکے ہیں, مزارات کے وہ مخالف ہیں, اور انہوں نے کبھی اپنا علاقہ نہیں بدلا, وہ ہجرت کر کے کبھی کہیں نہیں گئے. اسی خاندان سے امام حسین علیہ السلام کی بھی ایک شادی تھی, جو وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ امام حسین جو راستہ بدل رہے تھے تو وہ پہلے یمن آنا چاہ رہے تھے, جو ناسبی کہتے ہیں وہ دمشق جا رہے تھے, اور ہمارے نزدیک وہ کوفہ ہی جا رہے تھے راستہ بدل کے تاکہ راستے میں کوفی انہیں روک نہ لے, وہ کوفی جو شامیوں کے انڈر تھے یعنی عبید اللہ ابن زیاد. تو وہ جو یمنی ہیں وہ نسل در نسل سید ہیں, ان کے پاس پورے پورے شجرے ہیں, اور ان شجروں میں کوئی بندہ مسنگ بھی نہیں بٹ صاحب 100%. اور وہ ان کے پاس, اور ان کا باقاعدہ ایک امیر ہوتا ہے, آج بھی ایک امیر ہے, اس کے بعد وہ مرنے سے پہلے اگلا امیر بنتا ہے, ان کا پورا سلسلہ جس طرح ان کا پیری مریدی کا چلتا ہے نا, ان کا پورا نسب چلتا ہے. ادھر سے انہوں نے ڈی این اے اٹھایا. یہ اردن کا شاہ حسین جو بڑا مشہور تھا وہ بھی سید ہے, ان کے ڈی این اے اٹھائے ہیں. اس طرح انہوں نے پوری ایک ٹری ڈرا کیا, اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پہنچے ہیں کہ یہ جو چین ملتی ہے یہاں پہ مولا علی کا ڈی این اے آتا ہے, یہاں پہ امام حسین کا آتا ہے, یہاں پہ نبی الاسلام کا ڈی این اے آتا ہے. جب وہ سارے خاندان ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈی این اے کون سا بنتا ہے, وہ سارے خاندانوں سے اوپر کرتے کرتے جب انہوں نے وہ ساری چینز جمع کی ہیں نا, ان میں جو عبد القادر جیلانی کی اولاد ہونے کے لوگ دعوے دار ہیں یا جس خاندان کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں بعد ہوا ہے, وہ تو کہتے ہیں اس طرح کا کوئی خاندان کبھی بھی ہجرت کر کے اس علاقے میں گئے نہیں تھا. ٹھیک ہے, وہاں جن علاقوں کا وہ ذکر کرتے ہیں وہاں کے لوگوں کا, ان کی اولاد کا کوئی ڈی این اے میچ ہی نہیں کرتا ان سیدوں کے ساتھ جن کے ڈیفینیٹلی نسل در نسل پورا اہتمام کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے. تو وہ پھر کلیم کرتے ہیں کہ جی یہ عبد القادر جیلانی جو ہے یہ سید نہیں ہے, یہ بعد میں ان کو سید بنایا گیا تاکہ شیعہ کے اوپر روپ ڈالا جائے کہ ہمارے اندر بھی سید موجود ہے. واللہ عالم, یہ میں نے کوئی ورڈنگ نہیں دی ہے, ہو سکتا ہے یہ بات درست ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو, لیکن اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ اپنے آپ کو سید کلیم کر رہا ہے, آپ کو کوئی رائٹ نہیں پہنچتا کہ آپ اس کا ڈی این اے جا کے چیک کروانا شروع کر دیں. ظاہر ہے یہ ایک کوشش ہے, ابھی یہ ایوالو ہوگی, ویسے آپ کروا بھی نہیں سکتے, لاکھوں روپیہ لگتا ہے. ہاں یہ ہزاروں کی بھی گیم نہیں, ملینز کی گیم ہے, کیونکہ وہ ٹیکنالوجی بڑے کم لوگوں کے پاس ہے تو وہ اپنا رقم لیتے ہیں. یہ تو بہت جو ارب پتی لوگ ہیں نا وہ چسکے کے لیے اپنا ڈی این اے چیک کرواتے ہیں, کئی لوگوں کے صحیح نہیں نکلے ہیں تو اس کے بعد ان کے لیے مسئلے بھی کھڑے ہو گئے ہیں, کئی لوگوں کے صحیح آئے ہیں تو وہ اب ناچتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم تو ٹرو ابراہیمی ہیں, ہمارا ڈی این اے تو رسول اللہ کے ساتھ مل گیا, ہمارا ڈی این اے تو امام حسین کے ساتھ مل گیا. اس لیے یہ معاملہ جو ہے نا اس اعتبار سے ابھی مزید ایوالو ہو رہا ہے. آپ کے سامنے کوئی کلیم کرے کہ میں سید ہوں, اس سے شجرہ مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شجرے یار ہمارے پاس بھی سارے موجود نہیں ہیں, میرے پاس تو خیر یعنی 8-10 نسلوں تک ہوگا, اس کے پیچھے کا شجرہ نہیں ہوگا. اتنا ریکارڈ پہلے رکھا جاتا تھا, اب نہیں ہے. ہاں اب آندہ سے لے کے جس طرح اب یہ ریکارڈ رکھا جا رہا ہے, اگر انسانیت 1000 سال تک بھی چلتی ہے تو نادرہ کے ریکارڈ میں آ جائے گا کہ 1000 سال پہلے فلاں ہمارا لکڑ دادا ہوتا تھا, کیونکہ اب یہ مینٹین کیا جا رہا ہے. یہ اب ہو رہا ہے, آپ کے جو بزرگ بابے ہیں ذرا ان کو پوچھے نا, 80+ جو لوگ ہیں ان کو اپنا سنے پیدائش بھی نہیں پتا ہوگا, اندازے سے شناختی کارڈ بنے ہوئے ہیں, تاریخیں تو چھوڑ دیں ہیں, سن بھی نہیں پتا. پہلے یہ ریکارڈ نہیں رکھے جاتے تھے, لوگ واقعات سے یاد رکھتے تھے کہ جب فلاں واقعہ ہوا تھا نا تو فلاں پیدا ہوا تھا. خود نبی علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ عام الفیل والے سال پیدا ہوئے جس سال ہاتھی تباہ ہوئے تھے. تو ایکٹیویٹیز سے یاد رکھا جاتا ہے. یہ تو اب سن ہے, ہمارے جیل میں بھی 1992 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا جو ایک جہلم کی ہسٹری کا سب سے بڑا سیلاب تھا, بہت تباہی ہوئی تھی, اس سال بھی کئی لوگ پیدا ہوئے ہیں. تو وہ بچے یادگار ہیں کہ یہ سیلاب والے سال پیدا ہوئے سن. وہ 1992 تو ہم نے یاد رکھا ہوا ہے نا, تو جو سیلاب والے سال پیدا ہوئے ہیں نا ان کی ماؤں نے اس کو سیلاب والے سال سے بھی یاد رکھا ہوا ہے. آج بھی یہ بینچ مارک رکھے جاتے ہیں, لیکن اب ریکارڈ موجود ہے, اب مستقبل میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوگا. لہٰذا مہربانی کریں, اگر آپ کو کوئی سید کہتا ہے اس کی شکل سیدوں والی نہیں ہے, یہ کہتے ہیں سید تو بھائی گورا چٹا اور اس طرح کا ہونا چاہیے, جس طرح کا آپ گورا چٹا ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا اس طرح کے اوریجنل سید بھی گورے چٹے نہیں تھے. عرب کے لوگوں کے رنگ اتنے سفید نہیں تھے جس طرح گوروں کے ہوتے ہیں, جس طرح ہم سب کانٹیننٹ کے لوگوں کے کلرز ہیں اسی قسم کے کلر تھے. نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ کوئی شوق قسم کا سفید کلر تھا, درمیانہ کلر تھا, نارمل کلر, اور وہی خوبصورت لگتا ہے. تو یہ جو آپ کو برائلر عربی آج کل نظر آ رہے ہیں نا, یہ برائلر عربی ہیں, اوریجنل والے عربی ابھی بھی جو بدو لوگ ہیں ان میں سے تو کئی ایسے ہیں جن کے رنگ ہم سے بھی زیادہ سانولے ہیں. ظاہر ہے وہ دھوپ میں رہتے ہیں یار, دھوپ میں رہنے والے لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے نا. ادھر سے دیکھیں کتنے لوگ یورپ امریکہ گئے ہیں, جب وہ 5 سال بعد آتے ہیں تو گورے چٹے ہوئے ہوتے ہیں. بندہ کہتے ہیں یار اس نے دہی چمڑی لگوا لی ہے, کوئی دوائی استعمال کی ہے, نہیں ماحول کا اثر ہوتا ہے. ادھر رکھیں, اسی میں نے کہا تھا ان پیروں کو جو یہ ایسیوں میں پلے بڑے ہیں ان سے آپ کچھ عرصہ مزدوری کرائیں, مزدوری نہیں آپ ان کو صرف جون جولائی میں روڈ کے کنارے صوفے میں رکھ دیں کہ یہاں بیٹھ کے یہ تسبیح پھیرتے رہیں, تو ساری ان کی روحانیت ساری ان کی نورانیت فارغ ہو جائے گی جو انہوں نے فراڈ مچایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے کرائٹیریا پہ پورا اترے تو وہ سید ہوگا. اور یہ صرف سید کے لیے بات نہیں کر رہا, کوئی اپنے آپ کو راجہ کلیم کرتا ہے, کوئی مغل کلیم کرتا ہے, کوئی ارائیں کہتے ہیں, تو بس ٹھیک ہے جو چل رہی ہیں نارمس ان میں آپ نے ان کو ماننا ہے, اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. موجودہ حالات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کس موجودہ حالات میں جی؟ بنوں کے؟ ہاں جی ہاں بھائی, ابھی تک یہ مسئلہ جو ہے نا وہ کسی نوکرے نہیں لگا, یعنی ابھی تک معاملات کلیئر نہیں ہیں. فی الوقت جو میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ ایوالو ہو جائے تو ہم اسپیشل ایک ٹاپک اس کو یہاں بنا کے ڈسکس کریں گے. بہرحال اس وقت جو احتجاج ہوا ہے وہ تو بہت غیر معمولی ہے, یعنی یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز اور مذہبی جماعتیں تو زبانی کلامی ملین مارچ کہتے ہیں نا, ہمیں تو وہاں ملین مارچ نظر آیا, اور بغیر کسی تفریق کے تمام سیاسی جماعتیں تمام مذہبی جماعتیں وہاں جمع ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے جو اس وقت ایک نیا فوجی آپریشن لانچ ہونے لگا ہے عزم استحکام, اس کے بارے میں ان کی ریزرویشن ہے. ان کی ریزرویشن اپنی جگہ درست ہیں, لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ فوج کے بغیر دہشت گردی کے اوپر صرف پولیس قابو نہیں پا سکتی, نہ ان کی وہ ٹریننگ ہے نہ ان کے پاس وہ اسلحہ ہے. میرے نزدیک رات کو بھی میں ارشاد بھائی سے بھی ڈسکس کر رہا تھا, عثمان بھائی سے, کہ آپٹیمل سولوشن یہ ہے کہ وہاں کے چیف منسٹر کو بلایا جائے, اسے کہا جائے کہ آپ سپریم لیڈر ہیں یہاں کے کے پی کے, آپ اس پورے آپریشن کو لیڈ کریں گے اور پولیس کے انڈر رینجرز بھی کام کریں گے اور آپ ہمیں رزلٹ دیں. تو وہ پولیٹیکل لیڈرز جنہیں لوگوں نے ووٹ کے ذریعے چنا ہے, پھر عوام ان کی سپورٹ میں کھڑی بھی ہوگی. معذرت کے ساتھ اس وقت پاکستان کی فوج ایز اے ادارہ ان کے لیے ایز سچ کے پی میں کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی. ان حالات کے اندر اگر کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم کی جاتی ہے تو پیچھے کوئی پبلک کی سپورٹ نہیں ہوگی. پبلک سپورٹ لینا اس آپریشن کے لیے ضروری ہے, اور اس کا حل یہی ہے کہ آپ چیف منسٹر کے حوالے کریں, رینجرز کو ان کے ساتھ اٹیچ کریں, پولیس کو وہ اسسٹ کریں, اوور آل انچارج پولیس کو بنائیں کے پی کی جو پولیس ہے, تاکہ جو پبلک ڈائنامکس ہے وہ آپ کے خلاف نہ ہو. پھر کہیں ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا نا, آپ کو علاقہ بھی خالی کرائیں گے نا, تو بھائی جنہوں نے پی ٹی آئی کی محبت میں انہیں ووٹ ڈالا ہوا ہے نا, جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ان سے علاقہ خالی کروائے گی نا تو انہیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی, چاہے وہ غلط بھی کروا رہی ہوئی تو کہیں گے ٹھیک ہے یار ہمارے بھلے کے لیے, یا برا بھی لگے گا تو چیخیں گے نہیں. فوج نے اگر صحیح بھی خالی کرایا نا تو آپ کو پتا انہوں نے وہ بندوق کی نشست پہ رکھا ہوا ہے فوج کو, تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم سے بدلہ لے رہے ہیں, اس لیے بہتر یہ ہے. اور یہ آئین بھی یہی کہتا ہے کہ آپ کو اسی طریقے سے لے کے چلنا ہے, یہ میرا اوپینین ہے. باقی انشاءاللہ تفصیلات جب آئیں گی. تو احتراماً استاد یا والدین کا ہاتھ چومنا کیسا ہے؟ بالکل جائز ہے, صحابہ اکرام کے ہاتھ چومے ہیں تابعین نے, لیکن حد رکوع نہیں آپ نے جھکنا, اٹھائیں چومے, یعنی ان کے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھا لیں بجائے یہ کہ آپ یوں کر کے جھکیں, یہ جائز ہے. اس کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے. میرا خیال ہے جتنی پرچیاں ہوں گی کافی ہیں, ابھی بھی کچھ پرچیاں ہیں اور اس سے پچھلے ہفتے کی بھی پرچیاں ہیں. اب دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ باقی پرچیاں ہم اگلی دفعہ ڈسکس کریں گے. یہ پرچیاں بھی میں اس کے ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ خیرا. اللهم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما, حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو زندہ ہیں انہیں موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما. اے اللہ خصوص بالخصوص فلسطین میں, انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, اردن میں, اے اللہ افغانستان کے اندر, یمن میں, جہاں کئی مسلمان تکلیف میں ہیں, اے اللہ غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. ربنا آتینا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللہم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين إلى يوم الدين.